بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال، والجان خلقناه من قبل نار السموم. وقال، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز، جیسا آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج میں آپ کے سامنے چند باتیں جن اور جادو اس کی حقیقت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک ایسا سنجیدہ اور حساس موضوع ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ افراط اور تفریط کی شکار ہے. افراط اور تفریط سمجھتے ہیں ہم، زیادتی اور کمی کی شکار ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر چیز کو یہ کہتے ہیں کہ جادو سے ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو سرے سے انکار کر رہے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں افراط اور تفریط کا ماحول، مطلب ایک مسئلے کے تعلق سے یا تو حد سے تجاوز یا تو لمٹ سے پیچھے رہ جانا، جبکہ ایک مومن کا معاملہ اعتدال والا ہوتا ہے، مطلب مڈل موسٹ پات اختیار کرتا ہے وہ. ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ وسط میں چلتا ہے، مطلب اس کا معاملہ نہ افراط ہوتا ہے نہ تفریط ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر افراط کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے، تو ہم جو ہے نصارہ کے جیسے ہو جائیں گے کہ لمٹس باؤنڈریز سے آگے چلے گا ہمیشہ، اور اگر ہم تفریط پیچھے رہیں گے تو ہم یہود کے جیسے ہو جائیں گے کہ جو دیا گیا اس سے انہوں نے پیچھے ہی رہا. جیسے کہ انہیں انبیاء دیے گئے تو قتل کیا، الزام لگائے اور سازشیں رچی، اور نصارہ کو نبی دیے گئے تو اتنا اس کو غلو کیا کہ اللہ کے قائم مقام بنا دیا. تو افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی. تو ایک مسلمان جو ہے وہ افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی چیز کو جو اس کا حق ہے اتنا حق دینے کی کوشش کرتا ہے. اور خاص طور سے یہ ٹاپک، یہ موضوع جو ہے بہت ہی حساس ہے، اور لوگوں کو اس میں بہت زیادہ غلطیوں کا شکار پایا گیا یا افراط اور تفریط کا شکار پایا گیا. جیسے مثال کے طور پہ، اگر میرے گھر کے برتن بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ جادو دکھ رہا تم پر. ایک آدمی کو ایک سے زیادہ چھینک آ جائے، ارے تم پہ کچھ نہ کچھ کرنی دکھ رہی، چھینک بتا رہی تم کو. تو یہ ایک ہے کہ ہر چیز کو جادو کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں، نہیں جادو ہے، نہیں جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی حقیقت تو قرآن میں نہیں، وہ خالی وہ چال بازی شعبدے بازی آنکھوں کے ٹرکس کو بولتے ہیں جادو. نہیں، جادو ٹرکس نہیں ہے، یہ تو شعبدے باز ہے جو ٹرکس کے ذریعے کچھ کام کرتے ہیں. لیکن جادو ایک حقیقت ہے، یاد رکھیں، ایک حقیقت ہے، اور جس سے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ طریقہ وہ راستہ اپنانا کفر ہے، یاد رکھیے، اور حرام اسلام ہے. بہرحال، تو ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ بہت زیادہ افراط اور تفریط کی شکار ہوتی ہے. تو آئیے ہم کچھ باتیں حقیقت جس کو بولیں گے پسندانہ رویے کو اختیار کرتے ہوئے، نہ ہم کسی چیز کا انکار کریں گے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا اور جو جس عقیدے کو صحابہ نے رکھا، اور نہ ہم کسی ایسی چیز کا اقرار کریں گے جو ان کے عقائد میں نہیں تھی. نہ اللہ نے کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، نہ صحابہ کا ایسا عقیدہ تھا. مطلب ہم لوگ وہ کریں گے جو کتاب و سنت کے مطابق جن اور جادو کی حقیقت کیا میں وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یقیناً اس عنوان کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو ڈراؤں، ٹھیک ہے، ارے باپ جادو کا پتہ چل گیا، فلاں ہوتا اور یہ ہوتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں انوان سنے ہوتے، میرے کو تو رات بھر نیند نہیں آج، میرے کو رات بھر لگ رہا تھا کوئی میرے پیچھے ہے، کوئی میرے آگے ہے، کوئی اوپر چل رہا، اور فیض بھائی نے بول دی حمزہ رہتا ایک جن ساتھ میں رہتا پوری زندگی بھر، تو اب تو میرے کو بہت ڈر لگ رہا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا خیال آ رہا۔ تو میں میرا مقصد اس عنوان کو رکھنے کا ڈرانا نہیں ہے، اس عنوان کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں وہ نکلے، حقیقی عقیدہ اس مسئلے میں کیا ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے آئے، اور ہم جو ہے ایک جس کو کہیں گے کہ ریئل ورلڈ، جس کو کہتے ہیں نا حقیقی دنیا کے اندر جیے، تو اس میں یہ تمام چیزیں بھی علم رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ اچھائی کی ہو، جہاں ایک مومن کو اچھائی کیا ہوتی ہے وہ معلوم ہوتا ہے، تو مومن وہ ہوتا ہے جو برائی کیا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے تاکہ خود بھی بچ سکے اور دوسروں کو بچا سکے۔ یاد رکھیں مومنانہ صفت اور وصف یہی ہے کہ انسان مومن اچھائی برائی دونوں کا علم رکھتا ہے، اسی لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے جو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تو اچھائی کا حکم تب دیں گے جب اچھائی کا علم ہو، اور برائی سے تبھی تو روک سکیں گے جب برائی کا علم ہو انسان کو۔ تو بہرحال تو آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس مسئلے کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں۔ آئیے سب سے پہلی چیز یہ، اور یہ مسئلے کو اس کی وضاحت ضروری وہ یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے ہیں، کبھی کبھار محسوس بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ان پر یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، پھر بھی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، مطلب سینسز جس کو حس محسوس نہیں کر سکتا، سینس سمجھتے نا، پانچ سینسز ہوتے ہیں انسان کے، زبان سے وہ کر سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، کان سے سن سکتا ہے، ہاتھ سے چھو کر محسوس کر سکتا ہے نا، تو یہ سینسز ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ سینسز سے اونچی ہوتی ہے، مطلب جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور جو چیز کو ہم چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، یاد رکھیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی ایمان کو اللہ رب العزت نے یوں کہا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی صفت بیان کی کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر۔ غائب کیا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان تمام واقعات پر ایمان جو ہم سے پہلے ہوئے، جس کو ہم اب نہیں سمجھ سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے کیسے ہوئے تھے، اور ان واقعات کے تعلق جو قیامت سے پہلے ہونے کے بارے میں قرآن حدیث میں، اس پر ایمان، ایسی مخلوقات پر ایمان جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، جیسے فرشتے، جیسے جن، ہے نا، ان پر ایمان، تو گویا یہ ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے یہ ایمان میں شامل ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں انکلوڈ ہے، یاد رکھیے، جو چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ایمان بالغیب کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم جن، ایک مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی، جیسے فرشتے، یہ بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ کیا فرشتوں کسی نے دیکھا آج تک؟ نہیں، جو جس کو فرشتے دکھ جاتے ہیں، گویا اب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، انسان بچتا نہیں ہے، پھر اس کی موت آ جاتی ہے نا، تو یہ لیکن اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیے، اللہ نے بنائی ہے، اسی طرح ایک اور مخلوق ہے جو دکھتی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں جن، کہتے ہیں، یاد رکھیے، جن کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جیسے جنت، ایسا باغ جو چھپا ہوا جس کو کسی نے دیکھا نہیں، تو جن بھی اسی سے لفظ آتا ہے، مطلب جس جو چھپی ہوئی چیز، ایسی اللہ کی ایک مخلوق جو چھپی ہوئی، یاد رکھیں، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یاد رکھیں، یہی اس کا جو ہے معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، پھر بھی لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، یاد رکھیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کا ہمارے تقاضا بھی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو انہیں میں سے جن بھی ایک چیز ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نہیں نہیں نہیں نہیں میں نہیں مانتا، جو چیز کو میں دیکھ نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا، یہ سب فالتو باتیں ہیں، اور تعویلات کرتے ہیں، تعویل سمجھتے ہیں، چیزوں کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر پیش کرتے ہیں، یا تو انکار کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کہنا جن کوئی مخلوق نہیں ہوتی اللہ کی الگ، جن بولے تو غصے والے آدمی، جن بولے تو بگڑے ہوئے فرشتے، جن بولے تو گناہگار آدمی، جن بولے تو جہنم میں جانے والا، یا سخت مزاج یا گرم مزاج آدمی، تعویل، مطلب جن ہے مان رہے، لیکن اس کی تعویل کیا، انسان ہے، سخت انسان، برا فرشتہ، پتہ نہیں کیا تعویل۔ اسی طرح دوسرا سرے سے انکار، جن صرف کہا گیا لیکن کوئی حقیقی مخلوق نہیں ہے، سرے سے انکار۔ تو یاد رکھیں، ہم لوگ ویسا نہیں کرتے، ہم لوگ وہ عقیدہ رکھتے جو کتاب و سنت نے ہمیں عقیدہ دیا، نہ ہم انکار کرتے ہیں، نہ تعویل کرتے ہیں، نہ ہم چیزوں کو چینج کر کے پیش کرتے، نہیں جن بول تو غصے والا انسان، کافر انسان نہیں، اور نہ ہی ہم چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کتاب و سنت نے جیسا بتایا جو کہتی ہوں ہم مانتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول نے جن باتوں کو کہا اپنی زبان سے، ان باتوں میں کوئی چیز ویریفائی نہیں ہو، تو ان کو وہ ذرا بہت مشکل ہوتا سمجھنا اور اس کو اس پر ایمان لانا۔ اور نہیں نہیں نہیں وہ میں کیسے کروں, وہ تو اب عقل میں نہیں آ رہا نا. حالانکہ دنیا میں ہر چیز پر ایمان لاتے. ایگزامپل دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں, کوئی شخص یہ کہہ دے آپ سے, یا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کے خون میں فلاں جراثیم ہیں, فلاں بیماری کے جراثیم ہیں. تو میں نے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو یہ بولے ڈاکٹر صاحب میں جب تک مان ہی نہیں سکتا جب تک تم جراثیم میں کو بتاتے نہیں. سمجھ رہا؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب نے بولے نا, لیب میں ٹیسٹنگ ہوئی نا, ہے وہ جراثیم. دیکھیں کسی کو آج تک کسی نے دیکھا کہ کیا جراثیم ہے آپ کے جسم کے اندر, بیماری کی کیا چیز ہے؟ کبھی نہیں. لیکن پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. دنیا میں بہت ساری چیزوں پہ ایسا مان لیتا ہے, لیکن جب قرآن و حدیث بولتے نہیں. الیکٹرانس ہیں, نیوٹرانس ہیں, پروٹونس ہیں, اور اس کے بھی اب اور ٹائپس ہیں, اس کے اندر بھی اور کچھ چیزیں, اس کے اندر بھی اور کچھ چیزیں, اور وہ سکس سٹیج تک ابھی سائنس کہہ رہی ہے کہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ کس سے بنے ہوئے ہیں, اور وہ کس سے بنا ہوا ہے, اور وہ کس سے بنا ہے. پہلے مالیکول سب سے چھوٹی چیز تھی, پھر بولے ایٹم سب سے چھوٹی چیز ہے, پھر کہ ایٹمس میں جو پروٹونس, نیوٹرون, الیکٹرانس ہیں, اب سائنس کہتی ہے اس میں بھی تین اسٹیپ اور پوچھے جا سکتے ہیں. آپ پروٹونس کس کے بنے, اس کے اور کانسٹنٹ آپ توڑ سکتے ہیں, اس کے اندر کے پارٹ کو اور آپ سب پارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مانتے ہیں, حالانکہ کسی نے ایک نے بھی آج تک دیکھا کوئی نیوٹرون, الیکٹرون اور پروٹونس کو؟ نہیں نہیں ایسا ہوتا ہوں گا, اس کے ساتھ مل کے اس کے آنٹ سے ریئیکٹ کرتے ہوں گے, یہ ایسا ملتے ہوں گے, ایسے سرکلز میں چلتے ہوں گے, جوڑی بنا لیتے ہوں گے, ریئیکشن ہو کے یہ بن جاتا ہے. یہ سب ہے جس کو ہم دیکھا نہیں, کبھی آنکھوں سے وہ نہیں کیا کہ واقعی میں, لیکن ایمان لاتے. کیوں؟ اس لیے کہ چیز ہو رہی ہے ویسی, تو ظاہر سی بات ایسا ہوں گا تبھی ہو رہی. لیکن کتاب اور سنت جس چیز کو کہتی ہے کہ ایسا ہے, فرشتوں کا تذکرہ, جنوں کا تذکرہ, تو یہاں نہیں نہیں ایسا تو سمجھ میں نہیں آ رہا. فرشتے بولے تو نیک انسان, جن بولے تو غصے والے انسان, ختم تاویل. سمجھ رہا؟ مطلب ایک طرف تو چینج کر دے رہے معنی کو, دوسری طرف انکار کر بیٹھ رہے دو مخلوق کا. نہیں فرشتے بولے تو نیک, ارے فرشتہ آدمی بولتے نا بول تو نہیں, ارے بہت ہی شیطان جن کے جیسا ہی, مطلب بہت ہی سمجھے نا برا انسان ہے, تو بولے برے انسانوں کو جن شیطان بولتے اور اچھے انسانوں کو فرشتہ بولتے, لیکن کوئی مخلوق نہیں. کیوں؟ ہم دیکھ نہیں سکتے نا. تو یاد ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے, پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک, میں نے گاڑی لیا کہ نہیں, میں کون سی گاڑی لی آپ نے؟ فلاں گاڑی لی. کتنے اسٹروک ہے؟ فور اسٹروک گاڑی ہے. کبھی دیکھیے فور اسٹروک کیا رہتا اندر, کیسے لگتے اندر وہ؟ نہیں کمپنی لکھ دی نا تو بس میرا اس پہ ایمان ہے کہ فور اسٹروک ہے. کتاب و سنت نے بول دیا جن, نہیں وہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہا؟ مطلب کوئی چیز اگر کوئی برانڈ یا کمپنی بول دے تو اس پہ پورا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوں گا. میرا ہینڈ سیٹ جو آکٹو کور ہے, اور پتہ نہیں اس سے بھی آگے کچھ تو بھی ہے, کبھی دیکھا کیا رہتا آکٹو کور کیسے پروسیس کرتا؟ نہیں وہ سب نہیں, کمپنی جب اتنی بڑی کمپنی لکھ رہی تو صحیح تو ہوں گا ہی نا. مطلب اللہ کی کتاب, اس کی رسول کی سنت کوئی بات بولے اس میں ہیلا اور بہانا ہے, لیکن کوئی دنیاوی کوئی کمپنی یا برانڈ بولے, ارے نہیں نہیں بغیر دیکھے ایمان لا لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ بول رہے نا میں جب تک ایمان نہیں لاتا, کوئی دیکھتا اور چھوتا نہیں, تو دنیا کی ہر چیز پر لاگو کرنا, ہر چیز پر. میں مانتا ہی نہیں یہ فون آکٹو کور ہے, یا یہ پینٹک کور ہے, یا یہ فلاں ہے, جب تک میں دیکھوں گا نہیں. اب جاؤ ڈھونڈتے رہو, پھر زندگی بھر جائیں گے, وہ معلوم نہیں ہوتا کیسا ہے. سمجھ رہا؟ تو جب ہم نے نبی پر ایمان لایا, تو نبی پہ جو جو نازل ہوا ان تمام چیزوں پر بھی ویسے ہی ایمان لائے جیسے اس کا حق یاد رکھے. سمجھ رہے بات؟ کوئی بڑی اہم بات ہے, ورنہ اکثریت ہماری افراد اور تفرید کی شکار نظر آتی. اسی طرح اللہ رب العزت جنوں کے تعلق سے فرماتا ہے, اور سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت 56 نے فرمایا, کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی عبادت کے لیے. اگر جن کافر یا غصے والے انسان کو کہتے تو یہاں الگ سے دو کیٹیگری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اس میں اچھا انسان بھی شامل ہے, اس میں برا انسان بھی شامل ہے, اس میں غصے والا انسان بھی شامل ہے, اس میں نیک انسان بھی شامل ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا مگر جن اور انس کو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. دو مخلوق کا تذکرہ کیا, اس سے ایک بات پتہ چلتی کہ اللہ کی کئی مخلوقات میں سے صرف دو مخلوق ایسی ہے جس کو اختیار اچھے اور برے چننے کی, لہذا ان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن یہ چاہے تو عبادت کرتے ہیں اور چاہے تو عبادت سے انکار بھی کر سکتے ہیں. اللہ کی باقی تمام مخلوقات اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. صرف دو ایسی مخلوق ہے, دو ایسی جنس ہے جس کو اللہ نے چوائس دی کہ وہ چاہے تو عبادت کو اختیار کرے, چاہے تو اس کا انکار کر دے, اور وہ کون سی دو مخلوق ہے؟ انس اور جن. یاد رکھی. تو کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انسان کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور قرآن کی ترتیب یہ بات بھی بتا رہی ہے وما خلقت الجن والانس, ہم نے جن اور انسانوں کو, تو اس سے پتہ ہی چل رہا قرآن کی آیت کی ترتیب سے, پہلے کون بنے؟ جن, اور پھر کون بنے؟ انس. اسی لیے ترتیب بھی قرآن ہے وما خلقت الجن والانس, پیدا کیا ہم نے پہلے جنوں کو اور انسانوں کو, اور یہ بات حدیث سے بھی پتا چلتی ہے کہ پہلے جن پیدا ہوئے اور پھر انس پیدا ہوئے، پہلے ابلیس بنایا گیا اور پھر آدم بنائے گئے۔ ابلیس بابا جن ہے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام بابا انس ہے، فادر آف ہیومینٹی ہے، انسانوں کے باپ ہے۔ اسی طرح ابلیس جنوں کا باپ ہے، یاد رکھیے۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ فرشتوں میں رہتا تھا لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، یہ غلط فہمی مت رکھیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جن اور انسوں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 27، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے لو والی آنکھ سے پیدا کی، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے، مطلب آدم سے پہلے، انسانوں سے پہلے کیسے پیدا کیا؟ لو والی آنکھ سے، ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی نا، آنکھ جب جل جاتی ہے اور وہاں ختم ہوتی ہے تو کچھ حصہ آپ کو جلتا اوپر اڑتا ہوا دکھتا، پھر اس کا آتا ایک ہی شولہ آتا ہے رک جاتا ہے، پھر وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، بولتے ہیں نا لو والی آنکھ ہے، دھوپ میں لو ہے، مطلب تیز ہوا چل رہی ہے، تو ایسی آنکھ جس میں اوپر کی طرف اڑتی ہے وہ آنکھ، اور الگ سے گولا بنتا ہے اس کا، اس کو لو والی آنکھ، اس سے پیدا کیا۔ تیسری جگہ فرمایا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور ہم نے جنوں کو جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے شعلے والی آنکھ سے پیدا کیا، ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی ہے، لو اس آنکھ میں ہوتی جو شعلے سمجھتے نا، دہک رہی ہے جو، ایک آنکھ تو وہ ہوتی ہے آپ دیکھیے کنٹینیو جلتے رہتی، جیسے کہ آپ کی گیس کی آنکھ چالو کر جلتے رہتی، لیکن ایک تندور کی آنکھ ہوتی ہے آپ دیکھیے جب تیز ہو جاتی ہے تو شعلے مار کے اوپر کی طرح، ایسا آنکھ نیچے جلتی ہے پھر ایک زوردار کچھ تو بھی ہوا کے حساب سے ایک آتا ہے اور شولہ اڑتا ہے اوپر، اور الگ سے بھی آنکھ جلتی ہوتی، بولتے رہے آنکھ اوپر کیسے جا رہی ہے، وہ شولے ہوتے ہیں آنکھ کی۔ تو لو والی آنکھ، شولے والی آنکھ سے ان کو پیدا کیا گیا۔ تو ایک بات تو واضح ہو رہی ہے کہ ہماری تخلیق سے الگ تخلیق ہے اس مخلوق کی، آنکھ سے پیدا کیے گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں یوں فرمایا کہا فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور اللہ رب العزت نے جو آپ سے فرماتے ہیں جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے، دھواں اس آگ میں ہوتا ہے جو تھوڑی کم اس سے جلتی ہے، اس میں دھواں ہوتا ہے، لیکن جو آنکھ بھڑکتی ہے نا اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، خالی آنکھ دکھتی ہے۔ تو جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نوری مخلوق، جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا، ناری مخلوق، نار آنکھ سے پیدا ہوا، اور بیان کیا آدم کو اس سے جس کو تمہیں بتا دیا گیا ہے، اور کس سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، قرآن نے بتا دیا کس سے، مٹی سے۔ تو گویا فرشتے نوری، جن ناری، اور انسان خاکی، مطلب خاک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن ان کا پہلی بار جب بنے تھے وہ بتایا گیا ہے، اس کے بعد انسان مٹی کا ہے، لیکن کیا آج مٹی ہم میں نہیں، آج گوشت پوشت ہے، لیکن سارے اجزاء کانسٹیٹوئنٹس ہمارے باڈی میں وہی ہے جو مٹی میں پائے جاتے ہیں، کیلشیم ہے، آئرن ہے، ہے نا، آئرن تو کتنا امپورٹنٹ ہے، ہمارا خون پورا وہی ہے نا، اس کے کلر بھی، ہیموگلوبن وہ آئرن ہے پورا، تو ہر وہ چیز ہے جو مٹی میں، اس لیے انسان کو دفنا دیا جائے ڈیکمپوز ہو جاتا ہے آسانی سے، اور کوئی نیچر کو نقصان نہیں ہوتا اس، ہے نا۔ لیکن پہلا انسان آدم علیہ السلام مٹی سے، اسی طرح پہلا جن کس سے بنائے، آنکھ سے، لیکن اس کے بعد کے جن وہ اللہ عالم، سمجھ رہے آپ، جیسے آدم علیہ السلام مٹی سے بنے لیکن اب ابن آدم مٹی کی نہیں گوشت پوشت کیا ہے، تو ویسے پہلا جن آنکھ سے بنا لیکن اب اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ عالم، ہم نہیں کہہ سکتے ہاں وہ بالکل آنکھ سے ہی آج بھی، وہ اللہ عالم کیا ہوں گا کیسا ہوں گا، چونکہ ہم جانتے نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی پیدائش سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہو سکتا مختلف ہو، پیدا کسی چیز سے کی ہوگا اور عمل ان کا کچھ اور ہو، یا اب کچھ اور قسم سے پیدا ہوتے ہیں جیسے ابن آدم گوشت پوشت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن حدیث نے تین باتیں بتا دی، تینوں الگ الگ کریشن ہیں، فرشتے، جن اور انس۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، جنوں سے بڑا ڈر لگتا ہے ہم کو، جن بولے تو رات میں مت بولو، نام بھی مت لو، ہے نا، جن بولے تو رات میں نام بھی مت لو، اتنا ڈر لگتا ہے۔ لیکن حدیث نے اور قرآن نے بار بار فرشتوں کا تذکرہ کیا یہ کہہ کر کہ تم پر نگہبان نہیں ہے، جن تو نگہبان بھی نہیں ہے جی ہم پر، لیکن فرشتوں سے کبھی وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ، عجیب بات ہے نا، فرشتوں کو اللہ نے ہم پہ نگہبان بنایا، نگہبان سمجھتے ہیں نا آپ، نظر رکھنے والا، اگر کوئی بولے کہ تم چل رہے پھر رہے نا تو نظر ہے پولیس کی تم پر، ایک آدمی پیچھے گھوم رہا تمہارا تو کیسی حالت ہو جاتی ہے نا، کیسی حالت ہو جاتی، پسینہ دن بھر جا رہا ہے میرے پیچھے کوئی، تو حالانکہ وہ ہوں گا نہیں ہوں گا واللہ والا، لیکن خالی اگر کوئی بول دی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا ہے تھوڑا سمجھ لو ذرا، ہو رہا نہیں ہو رہا پتا نہیں وہ کیا اس کے، لیکن نہیں میں بات نہیں کر رہا، فون بند، سم کارڈ جلا کے کاٹ کے پانی میں ڈبا کے پتا نہیں بند سوکھے کنویں میں ڈال دیتا آدمی لے جا۔ تو فرشتے نگہبان ہیں لیکن ان سے کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا، جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا، لیکن نہ نگہبان ہے نہ کچھ وہ ہے، اور فرشتے جنوں کے مقابلے میں لا تعداد طاقت زیادہ رکھتے ہیں، صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں، معلوم آپ کو جنوں کی کیا صلاحیت ہے؟ فرشتوں کی صلاحیت ہے، ہو سبحان اللہ، حالانکہ جنوں کی صلاحیتیں انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن فرشتے لا تعداد صلاحیتوں کے مالک ہیں. صرف روز قیامت جبرائیل علیہ السلام ایک پر ماریں گے تو ساری کائنات سمٹ جائیں گی. سور تو پھونکا جائیں گا لیکن اس پر کی طاقت یہ کہ اگر مار دے تو کائنات سمیٹنے کے لیے کافی ہے. ایک فرشتہ ایک سور پھونکے گا تو ساری کائنات ایسی ہو جائیں گی جیسا کہ دسترخوان پہ کھانا رکھا اور کوئی دستر کھینچ لے کیسے سامان پورا تتر بتر ہو کے ایک جگہ جمع ہو جاتا. کتنی طاقت ہے ان کی، کتنی صلاحیتیں ہیں، اور بہت ہیوی ہیکل ہوتے ہیں، بہت طاقت اور بہت قوی، اتنی طاقت کسی کو انتہا نہیں. لیکن ان سے وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا ہم کو جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا. حالانکہ فرشتے تو نگہبان ہیں، کنٹینیو سانپ پہ سروے کر رہے ہیں، نگران ہیں، لکھ رہے ہیں اچھائی برائی، رجسٹر تیار کر رہے ہیں، خبر میں سوال پوچھنے آئیں گے، روح پھونکنے آتے ہیں. مطلب پیدائش سے آنا شروع ہو جاتے تو موت تک آتے ہیں، لینے آتے ہیں روح کو، سوال کرنے آتے دفنانے کے بعد. روز قیامت جنتیوں کو سلام کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، جہنمیوں کو دھکا دے دے کر جہنم میں پھینکیں گے. ان سے وہ ڈرنے لگتا ہے جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں سے آپ ڈریے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان نیسسری ایک مخلوق سے ڈر رہے ہیں، جبکہ اگر کسی سے ڈرنا ہوتا تو فرشتے وہ نگہبان ہیں، ہم پر دیکھ رہے ہیں، ہم کو لکھ رہے ہیں. بہرحال تو بہت لوگ ڈرتے ہیں خاموخواہ کی. بہرحال اب جو ہے تین الگ الگ مخلوق اللہ نے بتا دیا، دو مخلوق ایسی ہے دنیا میں اللہ نے جو پیدا کی جن سے سوال ہونے والا ہے، گویا ان کو جنت جہنم ملیں گی اس اعتبار سے، باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہی کر. چرند پرند مچھلیاں اور کیڑے اور مکوڑے تمام مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا تسبیح اپنے اعتبار سے کرتے، لیکن دو مخلوق کو چوائس دی گئی. اب آئیے آگے جنوں کے کچھ نام جو ہے، جنوں کے مشہور معروف نام جو اس میں سے ایک جنی نام ہے، جو انگلش میں بھی اسی سے لفظ جن یا جنی بول کر جاتا ہے، یہ عربی نام ہے، یہ جن کو کہتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے ایک نام جو آتا ہے وہ عامر، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، گھروں میں آتے اور جاتے ہیں. اسی طرح ارواح، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے تو جن اس کو چمٹی لیتا ہے جس سے وہ چلا چلا کر روتا ہے، تو یہ ارواح وہ جن ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں. اسی طرح جو جن کی قسم شیطان، جو جس کو کہیں گے شرارتی شیطان، شیطان جس کو کہتے ہیں نا شرارتی تکلیف دینے والا جن، اسی طرح جنوں کا ایک قسم اور ایک نام عفریت ہے، جو کہ بہت ہیوی ہیکل، طاقتور، مضبوط اور اپنے علاقے میں گرفت رکھنے والا جن ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کہ ایک عفریت نے کہا کہ سلیمان تمہارے اٹھنے سے پہلے وہ سبا کی رانی کا تخت میں اٹھا کے لا سکتا ہوں. تو وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی اپنے علاقوں میں بڑی گرفت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عفریت. اسی طرح جن کی قسم ہوتی ہے جو ہے خبز، جس کو کہتے ہیں جس سے اردو میں لفظ آتا ہے خبیث، بہت ہی خبیث آدمی، بہت ہی گندا آدمی ہے نا. یہ خبث وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو صرف اس وقت تکلیف دیتے ہیں اور تاڑتے ہیں اور جھانکتے ہیں اور ستاتے ہیں جب انسان ننگا ہوتا ہے، یا تو حمام یا پیخانے میں یا پھر اپنے کمرے میں ننگا ہو گیا انسان کی آ جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا جب تم بیت الخلاء جاؤ، چونکہ بیت الخلاء میں، طہارت خانے میں، پیخانے میں، حمام میں آپ اور ہم ننگے ہوتے، تو کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے خبث میل خبیث جنوں سے، وہ خبائث فیمیل جو ہے مونس خبیث جنوں سے، یہ تاڑتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہے نا. تو خبائث والے تو سب سے گندی قسم ہوتی ہے، جو پیشاب اور پیخانوں میں، طہارت خانوں میں، گندی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں انسان ننگا ہوتا ہے، اور وہاں تاڑتے ہیں، پھر ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو بیت الخلاء کے لیے باہر جاتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کرتے، میں وہاں گیا بولے پیشاب کو لپٹ گیا اس کو، خبیث، اس کو وہیں چانس ملتا ہے، سمجھ رہے آپ، خبیث کو وہیں چانس ملتا ہے، اور مختلف ذریعوں سے انسان جس میں داخل ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، سمجھیے اس بات کو. بہرحال تو یہ دعا بہت ضروری ہوتی ہے، انسان پڑھ کر جائے. ٹھیک، تو یہ چند نام تھے. اسی طرح ان کی قسموں میں جو ہے تین قسم حدیث میں آتی ہے، اور یہ حدیث جو تبرانی کی اور بحقی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی قسم وہ ہے جو اڑتی پھرتی ہے، مطلب ان کا کوئی لوکیشن فکس نہیں ہوتا ہے، وہ رکتے نہیں، بس فلائنگ اڑتے رہتے ہیں. تو کتنی بڑی سہولت بھی اللہ کی، دیکھو نا ہم کو ٹرانسپورٹیشن میں کتنا پس جاتا ہے انسانوں کا، جتنا کماتے اس کا 20-30% صرف ٹرانسپورٹیشن میں جاتا، یہاں سے گھر جانا ہے، بس ڈھونڈو، بس کے لیے انتظار کرو. اللہ نے ان کو سہولت دی تو پوچھ بھی ہوں گی، جنوں کو اڑتے رہتے ہیں، فلائنگ ان کی طاقت ہے، تو یہاں سے اب جانے کا امریکہ تو کیا مسئلہ ہے ان کے لیے، چلے گئے اٹھ کے سے ملنے کسی رشتے دار سے. بس سہولت دیکھیے، تو وہ جو اڑتے پھرتے ہیں. دوسرے وہ جو شکلوں میں رہتے ہیں، حدیث میں الفاظ سانپ اور کتے اور بلی کی شکلوں میں رہتے ہیں. ٹھیک، سانپ کتے اور بلی کی شکلوں میں رہتے ہیں، تو مطلب ایک ٹائپ جو اڑتے رہتی ہے، سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ مختلف شکلیں لے کر انسانوں میں رہتی ہے، جیسے کہ کتے، بلی، سانپ. ٹھیک، اور انسان کی شکل بھی حدیث میں آتا ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، وہ زکات کی کھجور سنبھال رہے تھے، رات میں کوئی چرانے لگا، آپ نے پکڑ لیا، کہا کہ اب تو تجھے صبح پیش کروں گا چوری کے الزام میں، کہا نہیں چھوڑ دو بیوی بچے بھوکے ہیں، پھر چھوڑ دیا، پھر دوسرے دن بھی آیا، پھر تیسرے دن بھی آیا، چونکہ آپ نے روز جا کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول رات میں ایسا ہوا، آپ نے روز کہا کہ کل پھر آئیں گا، کل پھر آئیں گا، تو یہ کہے ابو ہریرہ نے کہا کہ میں بہت وہ ہوگا تھا، آپ سب نے کہا کل آئیں گا تو میں تیار، تیسرے دن آیا تو پکڑا، کہا آج تو گیا، آج تو سبمٹ کروں گا ہی، پیش کروں گے رسول کے سامنے، سزا ملے، تو کہا ایک دعا سکھاتا ہوں اگر اس کو پڑھ لو تو، رات بھر دو فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، کہا کیا، تو کہا آیت الکرسی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ کون تھا، تو کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، تو کہا وہ شیطان تھا، وہ بہت کم سچ بولتا ہے، لیکن تم سے جو بات کہی نا آیت الکرسی والی رات کی، وہ سچ کہا اس نے، تو پتا چلا انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا فرمایا وہ ہوتے ہیں جو کبھی رکتے انسانی آبادیوں اور کبھی سفر کرتے ہیں، مطلب ایک وہ ہے جو ویگابونڈ ہے، گھومتے ہی رہتے ہیں، رکتے نہیں، ان کی زندگی کو ایک جگہ نہیں، ایک وہ ہے جو شکلوں میں رہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کبھی انسانوں کی آبادیوں میں رہتے اور کبھی ٹرانس، جیسے یہاں کبھی رکے کبھی چلے گئے کسی اور بستی میں، یہاں جم نہیں رہا ان کا، تو اس طرح سے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے جنوں کو کون دیکھ سکتا ہے، بہت سارے لوگ بولتے میں کو رات میں جن دکھا، کیسا جن تھا، سفید کپڑوں میں، نورانی چہرہ اور سفید، یہ بہت، یہ باتیں بالکل اتنی عام ہیں کہ میڈیا نے بھی اب جو پکچریں بنانا چالو کر دی، جو مسلمان آصف زدہ لوگوں پر ایسا ہوتا ہے نا، بھوتیا پکچریں، ہارر موویز، اس میں بھی جنوں جن جتنے بھی آ رہے ہیں نا پورے سفید لباس میں آتے، چونکہ وہ مسلمانوں نے بنا ہی لیا وہ معاملہ، سفید رنگ میں آتے، تو بہرحال جنوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی حقیقی صورت میں کسی بھی حال میں، سمجھ گئے اس بات کو، ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے ان کی حقیقی شکل اور صورت میں کسی بھی حال میں، اللہ رب العزت نے ان کو وہ صلاحیت نہیں دی اور ہم کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ ہم اس کو دیکھ سکیں حقیقت، نہ وہ ہمیں بتا سکتے اصلی روپ، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے اصلی روپ میں۔ تو جن کوئی سفید رنگ کے سفید کپڑوں میں نہیں ہوتے، یا برے جن کالے کپڑوں میں، اچھے جن سفید، کچھ نہیں اس کے خیر، وہ اللہ عالم، ہاں لیکن جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو، تو گویا جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ تو اب کوئی بولے جن دکھا، تو جن کسی کو نہیں دکھ سکتا سوائے اس کی شکل کے، کوئی شکل میں آئے، اچھا اتنی غلط فہمی ہے جنوں کے تعلق سے، اللہ رحم کرے، کسی کو انتہا، وہ سفید کپڑوں کا تو اتنا مشہور ہو گیا، ایک مرتبہ جو ہے ایک جگہ جو ہے میرا خود جانا ہوا اور میں سفید رنگ کے کپڑوں میں تھا، اور میرے ساتھ میرے دوست تھے تینوں بھی، ہم سفید رنگ کے لباس، اور رات کے موقع پہ ایک مسجد میں جانا ہوا کسی وجہ سے، تو مسجد میں جب گئے تو مسجد میں سے بےچارے مسجد کے مؤذن صاحب نیند میں سے اٹھ کے آ رہے تھے، شاید وضو کرنے یا طہارت کے لیے جانے آ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو ایسی دوڑتے دوڑتے گھر اندر مسجد میں بھاگ کے مسجد کا دروازہ لگا لی، اور جب بھاگے تو گرتے گرتے بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے گر رہے بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے گر رہے بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے اندر جا کے دروازہ بند کر دیا، اور وہ ہو گیا جلدی، ہم کو لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو اٹیک وٹیک تو نہیں آ گیا، کیوں ڈر گئے، کیا ہو گیا، ہم کو کچھ نہیں سمجھا۔ صبح جب فجر میں مسجد گیا تو چرچا چل رہا، مؤذن صاحب کو تین جن دکھے رہا تھا، سفید کپڑوں پورے سفید، ایک دبلا لمبا، تو ایک تھوڑا صحت مند اس کے ادھر سے کھڑا ہوا، ایک دوسرا جو اس سے کم ہائٹ والا، تین جن، تو وہ بیچ والا لمبا میں تھا، میرے ایک دوست صحت مند، ہم بولے اب جان دو خاموشی رہ جاؤ، کیا کریں گے، چونکہ مشہور اتنا ہوگا رات میں سفید رنگ میں دیکھے تو جن ہی رہتے، تو ان کا کوئی لباس، کوئی رنگ، کوئی حیت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جب وہ شکل لیتے ہیں تو کوئی بھی شکل لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی جان لیجیے، جب جن شکل لیتے ہیں، امیج لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک جن کتا بن گیا، تو اب کتا بننے کے بعد سارے فزیکل لاس جس کو بولیں گے طبعی قوانین، اس پہ لاگو ہو جائیں گے، یہ بات بھی آپ سمجھیے، بہت ضروری، ورنہ آپ بازو یہ جن تو نہیں، ارے وہ انکل جن تو نہیں ہے، وہ آتے رہتے تو روز، ارے میں نے دیکھا فقیر کو نہیں تو کیا اور غائب ہو گیا، ارے جن تھا شاید وہ، اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں، جب وہ کوئی شکل لیتے ہیں تو سارے طبعی قوانین فزیکل لا ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور آپ نے کتے کی ٹانگ توڑ دی تو جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی، سمجھے آپ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جن کتا بن گیا اور آپ نے اٹیک کرتے آپ کے سامنے دھواں بن کے اڑ گیا، ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے یہ صلاحیت اس کو دی ہی نہیں، وہ روپ لے سکتا ہے، ایک مقام میں ٹرانسفر ہو کے ہمارے پاس آتا ہے اور اس کو اس مقام پہ پھر جانا پڑتا ہے اپنے روپ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور جو ہماری نظروں کے سامنے وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی جن انسان بن کے آ گیا تو اب میری اور اس کی طاقت، اگر وہ انسان ہے تو طاقت، اگر میں اس سے مضبوط ہوں تو حاوی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس جن کی شکل پر حاوی ہو گئے، وہ انسانی شکل میں آتا لیکن ابو ہریرہ اس سے طاقتور تھے، پکڑ لیے نا اس کو جا کے، وہ چھو بول کے غائب نہیں ہو گیا، کیوں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو صلاحیت نہیں دی چھو بول کے غائب ہونے کی. بہت سی بار ہوتا ہے نا, میں نے جن کو پکڑا جن غائب ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک مقام سے شکل لے کر آتے ہیں اور ایک مقام پہ جا کر شکل لینا پڑتی ہے. لہٰذا اسی لیے میں کہتا ہوں عام طور سے وہ شکلیں نہیں لیتے ہیں, ہاں خاص طور سے لیتے ہیں. کیوں؟ جب اللہ نے اتنا پروٹیکٹیو لیئر میں رکھا ان کو, اتنا محفوظ رکھا, تو اننیسری رسک کیوں لینے کا بھائی دنیا میں آ کر؟ اننیسری روپ چینج کر کے رسک کیوں لینے کا دنیا میں آ کر؟ اس لیے کہ یہاں تو بہت انپروٹیکٹیڈ ہے وہ. مثال کے طور پر ایک جن سانپ بن کے آ گیا اور آپ نے اس کو مار دیا, ڈیتھ, مر گیا جن. ایسے واقعات ملتے ہیں صحابہ کے دور کے کہ صحابی نے جو ایک جن کو جو سانپ کی شکل میں آیا تھا مار دیا, پھر جنوں کی ایک جماعت ہے اور کہا آپ نے ہمارے دوست کو مار دیا, ہم کو خون بہا چاہیے, قتل کے بدلے قتل چاہیے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو مر جاتا ہے, اس پہ فزیکل لاز لاگو ہو جاتے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں وہ عموماً چینج نہیں ہے. بہت سے لوگ ارے وہ جن کتا بن کے آ گیا تھا, میری گاڑی کچھ بھاگ رہا, بڑا ہوتے جا رہا, بڑا ہوتے جا رہا, بڑا ہوتے جا رہا, اور یہ کر رہا اور وہ کر رہا. لیکن آپ اگر کتے کو پلٹ کر اگر جوابی کاروائی کر دے تو وہ اس کو نقصان بھی, اور کتا کیا نقصان پہنچائیں گا آپ کو زیادہ زیادہ کاٹنے سے علاوہ. لیکن آپ تو انسان ہونے کے ناطے بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں, لے سکتا ہے لیکن جنرلی لیتا نہیں. کیوں؟ تو اس کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا تو کیوں رسک لیں گا؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ کو اتنا محفوظ ایک کپڑا دیا جا رہا ہے زیر بختر فلاں, آپ پہ کوئی اٹیک کرے تو آپ کیوں انیسری اس کو اتار کے رکھیں گے؟ بھائی اتنا اگر میں سیف رہ سکتا ہوں تو وہ لے سکتے ہیں لیکن عموماً لیتے نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ بہت پروٹیکٹیو رہتے ہیں اس کے اندر, بہت محفوظ رہتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اب کون انہیں دیکھ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے دو جانور ایسے ہیں جو حدیث میں آتا ہے جو کہ ابو داؤد کی روایت ہے, جو انہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے اصلی روپ اور شکل میں. صرف دو جانوروں کا تذکرہ آتا ہے, واللہ عالم اس کے علاوہ اگر ہے یا نہیں ہے, لیکن دو جانوروں کا تذکرہ آتا ہے. لیکن اس کا ڈینائل بھی نہیں کہ اس کے علاوہ جانور نہیں دیکھ سکتے, لیکن ان دو کا اللہ کے رسول نے لفظاً ادا کیا کہ یہ دو جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں. انسانوں میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ان کو, لیکن دو جانور ایسے جو ان کو دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, کتے اور گدھے کو جب رات میں پکارتے ہوئے سنو, چیختے ہوئے روتے ہوئے سنو, تو اللہ میں پناہ مانگو, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. جب کتے اور گدھے کو رات میں روتے ہوئے سنو تو اللہ میں پناہ مانگو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ میں پناہ مانگو شیطان سے, اس لیے کہ وہ دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے ہو. تو پتا چلا کتا اور گدھا کس کو دیکھ سکتا ہے؟ جن کو دیکھ سکتا ہے, جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ہمیں اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے. اس لیے مطلب شیطان بتانا آس پاس جن ہے, اس لیے وہ چلا رہا ہے, اس لیے وہ رو رہا ہے, بھونکنے پہ نہیں, رونے پر. گدھا ایک اسپیشل رات میں چلاتا ہے بہت گندی آواز میں. اگر گدھے آس پاس ہوں گے آپ کے تو کبھی آپ نے رات میں سنو, اتنا برا چلاتا ہے کہ آدھا محلہ اڑ جاتا اسے. اور کتے روتے ہیں, وہ لمبا لمبا سر, عام بھوکنا نہیں, تو سمجھ جاؤ وہ دیکھ رہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. اب اس سے بہت باریک نقطہ جو نکلتا وہ یہ ہے, جس کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے, یہ دو جانور جنوں کو دیکھ سکتے ہیں, ہے نا. اور یاد رکھیے اور غور کیجیے, یہی دو جانور ہے جو شعبدے باز اور جادوگر جو ہے میجک شوز میں استعمال کرتے ہیں, ڈونکی شو اور ڈاگ شو. اس کے علاوہ کوئی شو سنا آپ نے؟ پیرٹ شو, برڈ شو, فش شو. شعبدے بازی کے جتنے بھی شو ہوتے ہیں دو ہی جانور استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر, کتا اور گدھا. ڈونکی شو, ڈونکی کیا کرتا, اتنا ہوشیار ڈونکی کی باقی سارے ڈونکی اس کے شو کو دیکھنے آتے ہیں. اتنا ہوشیار گدھا کہ انسان بیٹھ کے گدھے کو دیکھ رہا ہے, کتنا بڑا گدھا ہو گیا انسان. ڈونکی شو, ڈونکی کیا کر رہا, شعبدے باز کاہن جادوگر کھڑا رہا, بولتا جاؤ بتاؤ ان میں سے کون ہے جو جس کی جیب میں صرف 10 روپے ہوتے. وہ ڈونکی برابر جاتا, گدھا جاتا اور دوسرے گدھے کے پاس کھڑا ہوتا اور بولتا یہ گدھے کے پاس جو ہے 10 روپے. ہاں 10 روپے, کیا ہوشیار گدھا ہے انسان. ابن آدم بول رہا ہے کیا ہوشیار گدھا ہے, میں کہتا ہوں کتنا بےخوب انسان ہے تو کوئی گدھا ہوشیار نہیں. سوری کیا صحیح بات بولا, ارے یہ تو کوئی بتا سکتا. آپ دیکھو بولے دو لوگ یہاں آئے ہوئے ایسے جڑوا, بولے جس میں سے ایک بھائی یہاں ایک آیا نہیں ابھی. اب یہ تو بہت ٹف کوشچن ہے. برابر وہ گدھا جاتا اور دوسرے کے پاس کھڑے ہوتا, بولتا ہاں میرا ایک جڑوا بھائی نہیں آ سکا, تالیاں. تو یہ گدھے کیسے پتا چلا؟ یہ ان کو دیکھ سکتے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو شعبدے باز کاہن کے پاس ایک جن ہوتا ہے, جب وہ پوچھتے ہیں جڑوا میں کون سا ہے, وہ جن سے انفارمیشن لیتا ہے پہلے اس سے کوشچن لیتا کون سے پوز کروں تاکہ کیا ہے جو یہاں مل سکتا, اس کے بعد 10 ہے چلو 10 کا کوشچن کرو, 10 روپے کس کے پاس ہے, پھر وہ جن گدھے کو لے جاتا ڈائریکشن دیتے ہوئے اس کے پاس 10 روپے. سمجھ رہے آپ؟ چونکہ گدھا اور کتا دیکھ سکتے ہیں جن کو, ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں, ان کے فارمز میں دیکھ سکتے ہیں, اوریجنل فارم میں دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جن لے کھڑا کر دیتا ہے انسان کے پاس, تو گدھے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے اس کے ساتھ, وہ جو جن ہے وہ اسے بتاتا ہے. سمجھ گیا آپ؟ ڈاگ شو بھی سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈاگ شو کے اندر جو آپ کریں گے، اور رومن ڈاگ شوز جو ہوتے ہیں اس میں اکثر کتے کالے ہوتے ہیں، یہاں تک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کالا کتا شیطان ہے، صحابہ نے کہا لال تو کہا لال نہیں، کالا تو فکس، اور کالے کتے جتنے بھی ہوتے ہیں نا اکثر بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں، شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور گدھے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، کتے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور ایک روایت میں اونٹ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ جب اونٹ کے باڑوں میں جاؤ تو نماز مت پڑھو، اس لیے کہ اونٹ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اسی لیے اونٹ کا گوشت بھی کھائے تو وضو اگر ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اونٹ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، گدھے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کتے کے ساتھ بھی، اور کالا کتا خاص طور سے، تو کتا استعمال کرتا ہے، وہ کتے کو بولتا ہے کہ جاؤ بتاؤ ان کے اندر سے کون ہے جو بغیر ٹکٹ کے آیا، اور برابر کتا کے بغیر ٹکٹ والے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، ہو ٹکٹ والا وہ صحیح بغیر ٹکٹ کے آیا ہوا رہتا ہوں، ایسا نہیں کہ پلانٹڈ ہے، چونکہ پلانٹڈ سب کوشچنس نہیں ہو سکتے، ہر شو کے اندر 20-25 کوشچن پلانٹ نہیں کر سکتے آپ، ممکن نہیں، یہ شعبدے بازی بولتے ہیں اس کو، جادوگری، سمجھ گئے آپ؟ ڈاگ شو، ڈونکی شو، تو ان شوز کا دیکھنا، اس میں جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہیں۔ تو میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ بچوں نے ایسے شوز کے لیے والدین کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، والدین کا کام ہے بچوں کو سمجھا بیٹا ایسے شوز نہیں دیکھنا چاہیے، حرام ہے، اس سے عقیدے کا بگاڑ آ سکتا ہے آپ لوگوں میں، آپ چھوٹے نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے ہم شوق سے مسلمان والدین ڈونکی شو، ڈاگ شو میں لے جا رہے ہیں، اور خود ڈونکی اور ڈاگ بن جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ شعبدے بازی اور جادوگری ہے، یاد رکھیں۔ تو کیوں کرتے ہیں دو جانوروں کو استعمال، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہ یہ دو جانور سیدھے سے شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، اور کاہن، جادوگر، شعبدے باز ان کو یوز کرتا، اور یہ دو جانور جا کر وہ عجیب و غریب کرتب، کھیل، نمونے، یہ سب بتاتے ہیں، اور بڑے شوق سے جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ اس میں جانا، اس کو دیکھنا حرام۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ان کی شروعات کہاں سے ہوئی، جنوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اب جنوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ کہف، سورہ نمبر 18 آیت 50 میں فرمایا، کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اب دیکھیں ان کی شروعات کہاں سے ہوئی، تو ان کی شروعات وہیں سے ہوئی جہاں سے آدم کی، ہمارے والد کی شروعات ہوئی۔ اللہ نے قرآن فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا، سارے کے سارے جھک گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کو چھوڑ، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا اور ٹھکرایا۔ تو ان کی شروعات بھی جنت سے ہوئی، جس طرح سے ہمارے والد آدم کی شروعات بھی جنت سے ہوئی تھی، جس طرح سے ہمارے والد آدم ہیں ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں مومن اور کافر ہوتے ہیں، اسی طرح ابلیس پہلا جن ہے جس کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، ہمارے والد آدم مومن تھے، ان کی نسل میں کافر بھی ہوتے ہیں، اور ابلیس پہلا کافر تھا اور اس کی نسل میں مومن بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا آدم کے سامنے جھکنے کا، ابلیس کو، اس نے نہیں جھکا، کیوں؟ آبا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اللہ نے کہا کافروں میں ہو گیا، تکبر کیا، اس نے کیوں تکبر کیا؟ اور یہ جھگڑے کی شروعات بھی تھی انسانوں اور جنوں کی، آدم اور ابلیس کے، اور قیامت تک یہ جو ہے ابلیس کا اور ابن آدم کا، چونکہ آدم علیہ السلام دنیا چلے گئے، ابلیس لیکن زندہ رہیں گے، خیام آدم اور ابلیس کا یہ معاملہ، آدم کی اولاد کا اور ابلیس کا چلتا رہیں گا، خیام دشمنی باقی رہیں۔ تو یہ ان کی شروعات جنت سے ہوئی، جیسے ہماری شروعات ہے، اور باقی تمام معاملہ جیسا ان کے ساتھ ہے ویسا ہمارے ساتھ بھی بہرحال ہے، ان کی شروعات ہے جیسے آدم کی شروعات ہے علیہ السلام، جنت میں پیدا ہوا، ابلیس بھی وہاں رہا، وہاں عبادتیں کیا، فرشتوں کے ساتھ رہا، جن کی وجہ سے ہو سکتا رہنے سے اپنا فرشتہ سمجھنے لگا ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ بھی بڑا نیک تھا، اس نے کوئی مطلب نیکیاں کی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے جنت میں جب تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو وہاں تھا، حدیث میں آتا ہے، قرآن کی اگر تفصیلات دیکھیں تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے بنا رہا تھا، قرآن نے کہا کہ آدم کو جب اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو ابلیس گھومتا تھا، دیکھتا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ نہ صرف دیکھتا، جب اللہ نے بنایا مٹی لے کر آ جبرائیل اسلام، اور مٹی کھنکھناتی ہوئی تھی، بہت اچھی والی مٹی تھی، اور مختلف مٹی اٹھا کر لایا جبرائیل اسلام، جس کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں ابن آدم کے رنگت اور مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سخت مزاج، کوئی نرم مزاج، یہ فرق، یہ ہمارے فطرت کا، یہ وہ مٹی تھی جہاں سے ہم چنے گئے۔ آدم علیہ السلام جب بننے لگے تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل مٹی لاؤ، جبرائیل علیہ السلام مختلف مٹی لائے دنیا سے اٹھا کر آدم علیہ السلام کی، اس لیے ہماری فطرت اتنی مکس اور الگ الگ ہوتی ہے، رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ بہرحال تو جب اللہ نے بنایا تو پتلا کھوکھلا تھا اندر سے، تو ابلیس وہاں گھومتا تھا اور اس کو بجا کے دیکھتا تھا، جب بجاتا تو اللہ کے رسول فرماتے اس میں آواز آتی تھی، تو ابلیس سمجھ گیا کہ جو مخلوق بن رہی ہے بہت کمزور ہوں گی، آسانی سے بہکاوے میں آ جائیں گے، آسانی سے پھسلاوے میں آ جائیں گے، اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بہت آسانی سے پھسلا پایا ہو، وسوسے ڈال کر، وسوسے ڈال کر، چونکہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھ چکا تھا کہ ابن آدم بہت کھوکھلا ہے، آدم علیہ السلام کیسے تھے، اندر سے کھوکھلے تھے، تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ مخلوق جو ہے کمزور ہوں گی اور بہکاوے میں آسانی سے آ سکتی ہے، سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال وہ وہاں تھا، وہاں سے ہماری اس کی شروعات ہوئی. اور پھر یہ پہلا جن تھا، یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، کسی بھی دور میں فرشتہ نہیں تھا، یاد رکھیے جن تھا. بہت سارے لوگ بولتے ابلیس جو تھا فرشتہ تھا، لیکن زیادہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. اس لیے بولتے دیکھو زیادہ علم حاصل نہیں کرنا، ابلیس بھی فرشتہ تھا پہلے، بہت علم حاصل کرے نا، قرآن حدیث کی بات کرے، اب جاتے تم بھی اسلام سے نکل جاتے تھے، ابلیس نکلا جنت سے. تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ جیسے فالن اینجل بولتے ہیں اس کو، یہ عیسائیت کا عقیدہ، اسلامی عقیدہ نہیں، فالن اینجل گرا ہوا فرشتہ نہیں، وہ ابلیس پہلا جن تھا. ہاں فرشتوں میں ساتھ رہ کر ہو سکتا اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہو، میں بھی پاسبل ہے، لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب آئیے ان کے کھانے پینے کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں. تو کھانے کے تعلق سے جو روایت آتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم متفقہ علیہ روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ صحابہ سے کہا کہ تم لوگ سوکھے گوبر سے اور جو ہے ہڈی سے استنجا نہ کرو. لیت جس کو بولتے سوکھا گوبر، حلال جانوروں کا سوکھا گوبر، استنجا طہارت نہ کیا کرو، پیشاب پیخانے کا استعمال نہ کیا کرو. عرب علاقے میں پانی بہت کم ہوتا ہے، تو استعمال کے لیے یا تو پتھر استعمال ہوتے یا تو پھر سوکھا لیت استعمال ہوتی تھی. تو کہا نہ کیا کرو، تو صحابہ نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ کل رات آپ نے فرمایا میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روک دیں کہ وہ ہڈی سے اور لیت سے سوکھے گوبر سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ جس یہ نیک جن تھے، اس لیے کہ جس جانور پہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کی ہڈی اللہ نے ہمارے لیے غذا بنا دی ہے، وہ ہمارے لیے گوشت بن جاتی ہے. تو جب کوئی حلال جانور ہم کاٹتے ہیں اللہ کا نام لے کے، جب اس کی ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا، تو جنوں کے لیے وہ ہڈیاں کیا بن جاتی ہے؟ نرم گوشت. اور کہا کہ وہ جو سوکھا گوبر ہوتا ہے، لیت ہوتا ہے حلال جانوروں کا، وہ جانور ہمارے جانوروں کی جو ہے غذا ہے، ہمارے جانوروں کی. مطلب اس سے ایک بار اور پتہ چلے کہ جنوں کے بھی جانور ہے. کیسے ہیں؟ واللہ عالم. گائے ہے کیا، بھینس ہے کیا، ہیلا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، واللہ عالم. بہت سے لوگ خیال سے آ رہے ہیں کرتے واللہ، اس لیے بالکل کہتے ہیں واللہ ہم نہیں جانتے، لیکن حدیث تو یہ بتا رہی ہے ان کے بھی اینیمل جانور ہے. اسی لیے تو حدیث میں کہ ہڈیاں ان کے لیے مومن جنوں کے لیے گوشت، اور ہمارے حلال جانوروں کا لیت سکا ہوا گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے، کھانا ہے. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسی ویسی حرکتیں کر لیتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ بعد میں پریشان ہوتے. اب آپ سفر پہ گئے، لیت سے آپ نے استنجا کر لیا یا ہڈی سے استنجا کر لیا، پھر بول رہے وہ لپڑ گیا، اس کو چپک گیا، اس کو بیمار ہو گیا، پرے تو ہوں گے نا. اب آپ کسی کے گھر جا کر اگر اس کا کھانا چرا لیں گے تو بٹ نیچرل وہ آپ کو ریسپانس تو کریں گا نا، ہکال کے، مار کے، پتھر مار کے، لاٹھیوں سے ٹھوک کر. الگ الگ لوگ الگ الگ ریسپانس دیتے ہیں. جیسا شہر میں اگر کسی نے کھا لیا تو لوگ بولیں گے یار آ کے گالیاں دیں گے، وہ گاؤں میں کھایا تو بولتے بھاگ بیٹا آپ لاٹھی ہی پڑتی یہاں تو. کھا والوں کو نہیں سمجھتا کچھ بھی، کیس ویس بھی نہیں ہوتا ان کا، جلدی بھاگو بس یہاں سے، اپنی جان بچا لو. تو ڈیپینڈ ہے، تو ہم غلطی کریں گے تو پھر پچھتاوا تو ہونے والا ہے. تو احتیاط کرنا چاہیے، ہم لوگ بہت سی اور احتیاط نہیں، جس کی وجہ سے ان کے باؤنڈریز کو ہم چھیڑ دیتے جا کے. آپ سمجھ، حدیث سے فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو. ہمارے لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے سوراخ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیشاب کرتے بچے ہمارے. سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے اس میں تمہارا بھائی رہتا ہو. ہولس میں سوراخ پیشاب نہیں کرنا چاہیے کبھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کرنا ہوتی تو آپ جاتے مٹی، جس مٹی پہ آپ طہارت کرتے، سبحان اللہ آپ اتنے کانشیس تھے جس کو کہیں گے طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کے معاملے میں، کہ جس مٹی پہ آپ پیشاب کے لیے بیٹھتے اس سے پہلے جہاں وہاں خطرے گرنے کا ڈر ہے اس مٹی کو اٹھا کے آپ ہاتھ سے ایسا کر لیتے نرم، تاکہ پیشاب کی چھینٹے نہ اڑے. چونکہ اگر رف سرفیس ہوگا تو چھینٹے اڑ سکتے ہیں، لیکن اگر مٹی نرم ہو تو پیشاب اندر چلا جائے گا. اتنی احتیاط کرتے. سوراخ میں منع کیا، سوراخ میں کرتے پھر بولتے پریشان. اسی طرح آپ نے منع کیا ہے کہ اگر جو لوگ گھر میں اوپر رہتے ہیں اپنے اوپر والے گھروں سے گرم پانی یا خراب پانی سیدھے نیچے نہ پھینکو بلڈنگ سے. کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی بھائی جا رہا ہو اور اسے تکلیف ہو. ظاہر سی بات ہے جس کو دیکھیں گے اسے پانی تھوڑی ڈالیں گے ہم، وہ تو گالیاں دیں گے نا ایک اگر کوئی انسان ہے تو. اس سے مراد کیا ہے؟ تمہارا بھائی جا رہا ہو تکلیف ہو، جن ہے، گرم پانی ڈالو گے اسے لگ جائے گا. پھینکنا نہیں چاہیے، اپنے پرنالوں میں ڈالیے، نوہریوں میں ڈالیے، ڈائریکٹ نہیں پھینکنا چاہیے. اب یہ ساری غلطیاں ہم کر لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو پیشاب کیا اور بورانیچ ہو گیا، اس کو احساس ہو گیا، بڈھا بن گیا، جھک کے چل رہا، حالانکہ جوان ہے، حرکت کچھ نہ کچھ ہوئی، جس کی وجہ سے آپ نے ان کے باؤنڈریز کو چھیڑا، ان کے حدود کو چھیڑا، ان کے ایریے میں انٹر، جس کو بولیں گے ان فنگرنگ بولتے ہیں، کاڑی کرنا، انگلی کرنا عام زبان، ان فنگرنگ انگلش میں وہی لفظ ہے، ان فنگر مطلب اپنی انگلی کو لڑانا کسی دوسروں کے معاملے میں. اس کا لفظی ترجمہ اردو میں لوگ کرتے کاڑیاں کر رہا یا انگلیاں کر رہا، ہاں وہی ہے. آپ اس کی باؤنڈریز کو چھیڑیں گے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے حدود میں گھستا آ کر، پھر آپ بولتے ہو لپڑ گیا، چپک گیا، فلاں ہو گیا. تو آپ کی غلطی ہے کہیں نہ کہیں، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان کی بھی ایک دنیا. ارے نہیں, لیکن اگر وہ مومن ہے پھر بھی ہم کو کر رہے ہیں, ہم تو ایمان والے. اگر آپ ایمان والے اور کسی ایمان والے کے کھیت میں جا کے اجاڑ دیے تو وہ بولتا رہے نہیں ایمان والا بیٹا اجاڑو اجاڑو اور کھیت اجاڑو. ایمان والے بھائی ہیں نا, دونوں کرو کام ہوتا ہے کیا, بدلا لیں گا نا آپ سے وہ, تو پھر وہ ایمان والا بھی جن ہوں گا تکلیف دیں گے تو کیوں چھوڑیں گا آپ کو, آپ چھڑی مت, وہ بھی آپ کو چھڑتے نہیں, ان کی اپنی دنیا ہماری اپنی. ہاں ہم ان کے باؤنڈریز میں گھسیں گے اور وہ ہماری باؤنڈریز میں گھسیں گے تو پھر یہاں تناؤ پیدا ہوتا اور یہاں مشکلات ہیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. تو احتیاط کریں یہ سب سے اچھی چیز. اسی طرح جو اب ان کی رہنے کی جگہ کیا ہے, ٹھکانے, ٹھیک ہے. تو کافر اور جو ہے فاسق, ٹھیک ہے, جن کو عام زبان میں ہم کافر کہیں گے, ٹھیک, یا ان کو جو جن جس کو ہم کہیں گے شیطان, اور مومن کو سمجھے جن کہیں گے. اگر کبھی آپ حدیث میں سنتے شیطان ہے تو اس کا مطلب کافر جن, ٹھیک ہے. شیطان بولتے وہ خاص شیطان بھی ہو سکتا ہے اور عام شیطان مطلب کافر جن, اس کے چیلے چپاٹوں کو بھی جو ہے شیطان بولتے ہیں. اور مطلب کافر جن کو شیطان کہیں گے, اور جن جب آئے تو مومن اور کافر دونوں ہو سکتے ہیں, لیکن خاص طور سے جن بولے تو مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شیطان بولے تو کافر جن کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک. تو کہاں رہتے جن, تو یاد رکھیے قبرستان, حمام, وادیاں سمجھتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ کے حصے, جو ہے ویران گاہیں, ویران علاقے جہاں کوئی نہیں بستا ہے, ویران گاہیں, ٹھیک ہے. وہ گھر جن کو کھولتے اور بند کرتے اور بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا, وہاں بھی جو ہے شیطان رہتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جس گھر کو بند کرتے اور بسم اللہ نہیں پڑھا شیطان بولتا آج رہنے کا انتظام ہو گیا, اور جس گھر میں کھانا کھاتے لوگ اور بسم اللہ نہیں پڑھا شیطان بولتا آج کھانے کا بھی انتظام ہو گیا, ٹھیک. تو بہرحال ایسے گھر جن کے دروازے کھولنے اور بند کرنے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا, یہاں بھی شیطان داخل ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جن گھروں کو بند کرتے اور بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا تو شیطان ان گھروں کے اندر چور کی مدد کرتا ہے کھولنے کے لیے, اور جن گھروں کے دروازے آپ بسم اللہ کہہ کے بند کرتے ہیں شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا کھولنے کے اندر. ہوتا ہے نا بہت اچھی لاکنگ کی پھر بھی چوری ہوگی, تو بسم اللہ نہیں پڑھنے سے جب چور آتا ہے تو شیطان اس کی مدد کرتا ہے, ٹیکنیکس بتاتا ہے کیسا کھولنا ہے, لیکن جب بسم اللہ پڑھ کے بند ہوتا ہے تو اب چور کی صلاحیت ہے, شیطان کی مدد ختم ہو جاتی ہے, اس کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو بہرحال تو وہ دروازے جن کو بند اور کھولتے ہیں گھروں کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا. اسی طرح جو ہے چٹیل میدانوں میں, ایک صحیح مسلم کی روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے گئے اور صحابہ ایک صحابی جو ساتھ میں تھے وہ کہتے اتنے دور چلے گئے میری نظروں سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہم نظروں سے دور جا کے بیت الخلاء جاتے پیشاب پیخانے, ہم دیکھ نہیں پائے اور بہت چیخنے چلانے کی آواز آئی, ہم لوگ پریشان ہوئے لیکن اللہ کے رسول کی چونکہ آواز نہیں ہم خاموش تھے. تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آئے, ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم بڑے گھبرا گئے تھے اتنی شور پکار کی آواز اور آپ دکھ نہیں رہے تھے, کیا ہوا؟ تو کہا جب میں بیت الخلاء سے فارغ ہوا تو کافر اور مومن جنوں میں خبر زبردست جھگڑا ہو گیا, تو پھر وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ چل کے فیصلہ کر دیجیے. کہا جھگڑا کس بات کا تھا اللہ کے رسول؟ کہا جھگڑا زمین کا تھا کہاں رہے, مطلب ادھر بھی جھگڑا زمین کا ہے ادھر بھی قصہ زمین کا ہی ہے, دونوں میں جھگڑا تھا کہاں رہنا. تو کہا آپ نے کہا؟ تو کہا انہوں نے مجھے فیصلہ کرنے والا فریق ثالث بنا دیا, میرے فیصلے پر راضی ہونے کی بات کہی تو میں نے دونوں میں فیصلہ کر دیا. تو کہا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا میں نے مومن اور کافروں کو زمینیں بانٹ دی. تو کہا کیسی بانٹی؟ تو کہا میں نے پہاڑ کے اوپری حصے, حدیث میں الفاظ ہے کہ میں نے جو ہے پہاڑ کے اوپری حصے وہ مومن جنوں کو دے دیے کہ تم لوگ یہاں رہا کرو ہائٹس کے اوپر, اور پہاڑ کے بیچ کے حصے وادیاں وہ کافروں کو دے تم یہاں رہا کرو. ایک روایت اسی روایت میں آگے آپ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں کو اوپری حصے پہاڑی علاقے دے دیے اور کافر جنوں کو وادیاں درے اور غیر آباد سمندری ٹاپو دے دیے جہاں انسانیت نہیں بچتی, ایسے آئلینڈ دے دیے میں نے, اور دونوں میری بات پر راضی ہو گئے اور چلے گئے. تو کاف مومن جن کہاں ہوتے عموماً ہائٹس پر پہاڑوں کے اوپری علاقوں پہ رہتے, اور کافر جن کہاں رہتے عموماً دروں میں بیچ میں اور سمندروں کے اندر غیر آباد ٹاپو. اس لیے غیر آباد ٹاپو بہت قصے کہانیاں آپ سنتے ہیں, لوگ جاتے ہیں کبھی کبھی حقیقی ہوتے ہیں چونکہ وہاں جن رہتے جنوں کی بستیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو دیتی ہے. یہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی تھے اور یہ مسلم کی روایت ہے. تو ان کے رہنے کی جگہوں کے ان کو ڈسکشن ہوگا. اب ان کی طاقت ہے قوت ہے صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں, کتاب و سنت سے کچھ معلوم ہوتی ہے لیکن اور بھی ہوں گی واللہ عالم, چونکہ صلاحیتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ ضروری چیزیں اللہ نے بتا دی باقی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں, اور بھی صلاحیت انسان ہے, کچھ صلاحیتیں قرآن حدیث نے بتائی گی, اس کے علاوہ بھی انسانوں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ. کچھ صلاحیتیں جو ان کی آتی ہے کریٹیوٹی ورک جس کو کہیں گے کیا کر سکتے ہیں, ان میں سے ایک یہ چیز ہے جو ہے ان میں بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے, یہ اسپیشل اسٹرینتھ کے مالک ہوتے ہیں. انسانوں کے مقابلے میں تو زیادہ ہوتی ہے, فرشتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, لیکن انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قوت اور طاقت کے حامل ہوتے ہیں. دوسری چیز بڑے بڑے تعمیری کام کرتے ہیں, جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے, سمندر میں غوطے لگاتے اور سمندر کے تل سے جا کے ہیرے اور موتی اور قیمتی چیزیں نکال کے دیتے ہیں. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی تعمیرات کرتے ہیں, کنسٹرکشن ورک. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو یہودی جو فلسطین کے اندر مسجد اقصا کا جو ایک دیوار ہے, کرائنگ وال جس کو کہتے ہیں, یہودی کھڑے رہتے, وہ ہلتے رہتے اور روتے کھڑے رہتے اس کے سامنے, تو اس دیوار کے اندر جو پتھر لگے ہوئے ہیں, ہزاروں سال پرانی دیوار ہے کرائنگ وال, وہ مسجد اقصا کا حصہ ہے آج بھی, وہ پتھر میں ایسے ایسے پتھر بھی ہے جو ہزاروں ٹن جن کا وزن ہے, ایسے پتھر تراش کے لگائے ہوئے ہیں کہ سو ٹن اس کا وزن ہے. اور سو ٹن وزن کے پتھر کو ایک پہ ایک رکھنا کرین جب جس زمانے میں نہیں تھی ناممکن ہے. تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے کہ جنوں کو وہاں استعمال کیا گیا ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم پر, جب ہی اتنے مضبوط اور بڑے بڑے پتھر اتنے اونچائی تک رکھے گئے. ٹھیک ہے, تو تعمیرات کی کام. اسی طرح جو عفریت کا واقعہ ہم جانتے ہیں, اسپیشل قوت, عفریت کہتے ہیں کافر لیکن ہیوی ہیکل مضبوط جن کو, جس کی گرفت بھی ہوتی اپنے علاقوں کے اوپر. اس کی طاقت کیا تھی؟ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سبا کی رانی میرے پاس آنے والی ہے تو کوئی اس کا تخت لے کے آ سکتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے, تو عفریت اٹھ کر کیا کہا, میں شام میں تمہارے اٹھنے سے پہلے اس تخت پہ سے لا کے دے دوں. مطلب یہ جو مجلس ہماری چل رہی ہے اس مجلس کے خاتمے سے پہلے میں وہ تخت لا دوں گا. اور بلقیس کہاں رہتی تھی؟ یمن میں. اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کہاں ہے؟ فلسطین میں, بیت المقدس میں, القدس شہر کے اندر. کہا میں اتنے خالی شام ہونے سے پہلے لا کے دے دوں گا تخت اٹھا کر, اتنے طاقتور ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں داخل ہونے کی طاقت ہوتی ہے ان کی. حدیث کے الفاظ ہے شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اس لیے کچھ چیزوں کی وضاحت کر دینی چاہیے, ورنہ شیطان اندر رہتا تو کیا کرتا, وسوسے ڈال دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے, لیکن وہ چونکہ ملنے آئے کوئی ضروری کام کے تحت تو انہیں چھوڑنے آئے. اس سے ایک مسئلہ پتا چلتا ہے کہ عورت کا پردہ کتنا اہم ہے کہ اعتکاف میں سے اللہ کے رسول چھوڑنے آئے. رات ہو گئی تھی تو آپ اعتکاف میں سے تھے, چھوڑنے آئے, گلی کے منہ تک آئے کہ آپ چلے جاؤ. ٹھیک ہے, تو ایک صحابی گلی پہ دیکھے اور پیچھے ہٹ گئے. آپ نے کہا ادھر آؤ, دو صحابی تھے بلکہ ادھر آؤ. کہا کہ یہ میری اہلیہ ہے. تو کہا اللہ کے رسول, ہم تھوڑی آپ کے غلط سوچ سکتے کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ ہوں گے. تو کہا نہیں, شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو کچھ جگہ, ہر کسی کو نہیں, کچھ جگہ کچھ لوگوں کو, اب ان کے تعلق سے اگر کچھ غلط فہمی ہو تو اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, اگر آپ کے بارے میں ایک بھی سی شک اور شبہ کی رہتی تو ظاہر سی بات ہے امت تو دور بہرحال, لیکن وہ لوگ جن کو دعوت دینا ہے, وہ قومیں جو الزام لگاتی دیکھو فلاں چیز اور فلاں چیز, ٹھیک ہے, تو وضاحت ضروری ہوتی ہے. یاد رکھیں, تو آپ نے وضاحت کی تو خون کی طرح دوڑتا ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے کتے کی شکل میں ہو سکتا ہے, انسانی شکل میں ہو سکتا ہے, بلی کی شکل میں ہو سکتا ہے, اور سانپ کی شکل میں ہو سکتا ہے. یہ بھی اس کی صلاحیت ہے. اسی طرح پہلے آسمان تک جانے کی اس کی صلاحیت ہے. اب یہ خون کی طرح دوڑتا ہے اور پہلے آسمان تک جانے کی صلاحیتوں کو یاد رکھیے, آخر میں اس کو جادو کے اندر میں تھوڑا سا اور کور کروں گا. پہلے آسمان جانے کی صلاحیت اور خون میں دوڑنے کی اس کی صلاحیت ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ابن آدم پیدا ہوتا ہے, مطلب ابلیس کیا کرتا ہے, جیسے ہی انسانی اور بچہ کو پیدا ہوتا ہے تو اپنے ٹیم میں سے کافر جن کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے, ساری زندگی کے لیے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں حمزاد اردو میں, اور عربی میں کہتے ہیں قارین. لیکن ہر قارین اپنے اس آدمی پر حاوی نہیں ہو سکتا, لیکن جو کافر ہوتے ہیں ان پر حاوی ہو جاتا ہے وہ, لیکن مومنوں پہ حاوی نہیں ہو سکتا. مومنوں کیا کرتے ہیں معلوم, خالی وہ خوشبو آتا ہے, وساوس, ایسا کر لو ویسا کر لو, ابھی بیٹھ جاؤ, چار بال باقی ہے پھر نماز کو جانا, ابھی تھوڑا سو جاؤ, فجر کو دس منٹ باقی ہے, دیر آدھے گھنٹے پہلے اذان ہو جاتی ہے فجر کی, تو ابھی فلاں ہے تھوڑا رک جاؤ, سمجھ رہے ہو, وساوس. اور باقی دوسروں پر خاری حاوی ہو جاتا ہے, کافروں پہ تو سر پہ بڑھ جاتا چل کے, لیکن مومنوں کو وسوسے ڈالتا ہے, وساوس. ٹھیک, تو قارین, تو وہ کیا کرتا ہے اپنے کافر جنوں میں سے ایک قارین کو اپوائنٹ کر دیتا ہے, ایک جن کو, وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. اب اس بات کو بھی یاد رکھیے, یہ بعد میں جادو میں کام آئیں گی, یا اس بات کو آپ یہاں بھی یاد رکھ سکتے کہ ایک جناب یہاں انتقال ہو کے دو سال ہوگا لیکن میرے کو حج میں ملے دو سال بعد. بہت بڑے ولی تھے, بہت بڑے, مرنے کے بعد بھی حج کو جاتے ہر سال. یہ قصے سچی ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے اب یہ کیسا ہوا؟ یہ حمزہ چونکہ ساری زندگی ساتھ رہتا ہے, یہ مرنے کے بعد لوگوں کی شکل میں آ کے ان کے عقیدے بگاڑنے کے لیے کام کرتا ہے. ارے انہوں نے پھانسی لیے نا, روز رات میں سب کو دکھ رہے ہو, ان کی روح گئی چنی اوپر, پھانسی لیے نا بیچ میں اٹک گئی, اور روز آ رہے مل رہے باتیں کر رہے فلاں کر رہے. یہ کون ہے؟ یہ حمزاد ہے. یہ حمزاد کیا کر رہا ہے؟ پوری زندگی ساتھ رہا, اس کو سب معلوم ہے. اگر کوئی کوشچن آنسر بھی کرے تو رائٹ دیں گا جواب, سب معلوم ہے حمزاد کو، آپ کے جی میل کا پاس ورڈ بھی معلوم ہے اس کو، آپ ڈالتے تو وہ دیکھتا ہے نا، ساتھ ہی رہتا ہے نا آپ کے، بولنے کا مقصد یہ ہے ساتھ ہے آپ کے، اس کو بہت نالج ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کو آپ کی پیدائش، آپ کی زندگی، آپ کے کچھ ایسے کارنامے جس میں آپ اکیلے تھے وہ بھی جانتا ہے. بہت سی بار ہوتا ہے نا، بہت سارے انسان کچھ گناہ کرتے ہیں لیکن وہ گناہ کرنے کا بہت جلدی پکڑے بھی جاتے ہیں حالانکہ کسی نے نہیں دیکھا ہوتا ہے. تو آج کل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت ساری پولیس فورسز اور ملٹری بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنا چکی ہے جس کے اندر جنوں سے مدد لی جاتی ہے. آفیشلی کسی ملک نے ڈکلیئر نہیں کیا لیکن میں جانتا ہوں فلپائن اور تھائی لینڈ کے اندر ایک ٹیم ہے پوری پولیس کی جو صرف شعبے بازوں اور کاہنوں سے کیسز کھلواتی ہے، کیسا ہوا ہوں گا، اور ان سے فل بات تو نہیں لیکن ٹپس لے لیتی ہے. لندن کی جو برٹش جو پولیس فورس ہے اس کے اندر پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر شعبے باز اور کاہنوں کو رکھا گیا اور سیلرائڈ ہوتے ہیں، پیڈ ہوتے ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. جب کوئی جرم اور کرائم ہوتا ہے تو وہ سو کے اٹھتے ہیں، اور میں نے ایک پوری اس کی رپورٹ پڑھی تھی اور ایک ڈاکیومنٹری بھی آئی تھی کہ اس کو آفیشیل ڈپارٹمنٹ قبول کرنا چاہیے ان لوگوں نے بول کر اس میں ایمفسائز کیا گیا، جس کے اندر ایک آدمی کو رکھا انہوں نے، کوئی کرائم ہونے سے پہلے اس کو بولتے کہ کیا کرائم ہو سکتا ہے، اب رانی جانے والی فلاں جگہ کیا ہو سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں تو وہ سوتا ہے اور آدھے گھنٹے کو اٹھ کے آتا ہے اور کچھ تو بھی بولتا ہے ایسا ایسا بنا، اور پولیس بیٹھے رہتا ہے ڈپارٹمنٹ بناتا، پھر جا کے سو جاتا ہے، پھر آدھے گھنٹے اٹھ کے آتا ہے پھر بولتا ہے ایسا ایسا، اور وہ ڈرائنگز بناتے ہیں اور بعد میں اس کو کو ریلیٹ کرتے. ایک ٹیم ہوتی ہے جو بولتی ہے اس نے پہلے ڈرائنگ بنایا ایک تاج، تاج میں ایسا ہے اور فلاں ہے یہ، پھر کو ریلیٹ کرتے ہو تاج، ہاں ہوٹل کا سمبول ہے یہ جو بتایا اس نے، ایسا بھی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال تو یہ جو ہوتا ہے حمزاد پورے لائف آپ کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور یہ بہت سارے کارنامے دیتا ہے عقیدے خراب کرنے کے اندر بھی، وسوسے تو ڈالتا ہے، وسوسے کے علاوہ بھی رہنے کام کرتا ہے. جادو کا جب آئیں گا انشاءاللہ پھر اس کو یاد رکھیے. جو حمزاد تو یہ ساتھ ہوتا ہے، مرنے کے بعد ان کی شکل میں آتا ہے انسانوں کی، وہ انسان کے مرنے کے بعد ہی بابا حج کو مل رہے نا، پانچ پانچ سات سات سال تک آ رہے، ارے ابھی یہ سال تو مل کے جا رہے، دیکھا کہ دس سال ہوگا، کتنے بڑے دیکھو مہان کی مرنے کے بعد بھی آتے ہیں، سمجھ رہا. بابا کا انتقال اور بابا ہی نماز پڑھانے آ گئے، ایسے جھوٹے ہوتے قصے بہت سارے، لیکن اگر سچا ہے تو کیسا ہے، بابا مر گئے بابا نماز پڑھنے آئے، بولے اپنی نماز خود پڑھائے. تو یہ قارین، یہ رہتا حمزاد، یہ عقائد خراب کرنے آتا ہے، یاد رکھیے. سوسائڈ ہو گئے تو بولے وہ دکھ رہے رات میں، تو یہ رہتا ہے، یاد رکھیے. اگر ریئلی آ رہا ہے تو یہ ہے وہ. تو یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو آدھی رات کو اٹھ کے اور تو ڈری نکو، بولے بخاری میرے بچوں کا، ہاں تو خاموں خواہ مطلب جاؤ جی حمزاد مت تنگ کرو ہم کو، ایسا مت کیجیے، خاموں خواہ ریلیشن شپ ڈیولپ مت کیجیے، اس سے خطرناک رہتا ہو، کافر رہتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا کرتا ہے، تو کہا یہ وسوسے ڈالتا بہکاتا ہے. تو کہا کیا آپ کو بھی، تو کہا مجھے بھی، لیکن الحمدللہ میرے رب نے مجھے اس پر گرفت دے دی ہے، میں نے اسے دعوت اسلام دی اور یہ ایمان لایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمزاد چھوڑ کر سارے حمزاد وسوسے ڈالتے ہیں، سارے حمزاد، صرف نبی کا نہیں ڈالتا. کیوں؟ لیکن نبی کی حمزاد پہ اللہ نے نبی کو تقویت دے دی تھی اور وہ ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. لیکن ہم سب کا کیا ہے؟ کافر ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے شروع میں اس لیے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جن سے ڈرنا ہے فرشتے جو نگہبان ہیں ان سے ڈرتے نہیں، یہ کیا نگہبان ہوں گا، یہ تو شیطان کا چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ نیک لوگوں کو وسوسے، اور اس کے وسوسے آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے کبھی کبھار، کیسا بہکا. جیسا مثال کے طور پر آپ کے کوئی بھائی کا کچھ اچھا ہو رہا، اچھا ہوتی پہلے سیکنڈ جو برا خیال آتا نا یہ ڈالتا، ارے تیرا بھائی چل جائے گا تو، پھر آپ کو فوراً بولنا پڑا اعوذ باللہ، دیکھو کیسے خیالات آ رہے، نہیں بہت اچھا ہوا اللہ نے کہا. یہ ہوتا ہے، یہ حسد پیدا کرتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے، کینہ ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے، نفرتیں ڈالتا ہے، لیکن وسوسوں کے ذریعے. ہاتھ پکڑ کے نہیں کراتا، ہاتھ پکڑ لے کے کچھ کرنا ہے، سمجھ رہے آپ. اور یہ شروعات ہوتی ہے اور بہت بڑے بڑے نقصانات یہ جو ہے اس کے اعتبار سے ہوتی ہیں. اسی طرح جو ہے اس کی طاقتوں میں سے ایک چیز یہ بھی کہ یہ جادو میں مددگار ہوتا ہے اور جادوگر ان کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کی تفصیلات دے دی ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں ہے. اللہ نے فرمایا کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، ٹھیک ہے. ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن یہ جادو بھی کر سکتے. اللہ نے قرآن فرمایا وَاتَّبَعُوا، یہودیوں کے جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ گئے، تو یہودی جادو کرتے تھے. تو یہودیوں سے پوچھا گیا تم جادو کیوں کرتے ہو، تو کہا یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کیا کہا انہوں نے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا، کیا جواب دیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جو یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان لوگوں نے اتباع کی سلیمان کے ملک کے شیطانوں کی، وَتَّبَوْا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ نے جن شیاطین پہ سلیمان کو حکمرانی دی تھی ان کی اتباع کی ان شیطانوں کی ان لوگوں نے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، یہ شیطان تھے جو کفر کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں تھی جادو، جادو تو کفر ہے، اور یہ کس نے سکھایا، سکھایا یہ شیاطین نے سکھایا، کہاں سے سکھا؟ وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہم نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا، کہاں بھیجا تھا؟ بابل شہر میں، بیبلون کے اندر، عراق میں، ہاروت اور ماروت کو، وہ کیا کرتے لوگوں کو؟ وما یعلمان احد حتی یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر، وہ جا کر وہاں جادو سکھاتے، کون سکھاتے جادو؟ ہاروت اور ماروت۔ آپ کہیں گے ارے جادو تو پھر اللہ نے بھیجا، ہاں اللہ نے بھیجا، کیوں؟ یہ آزمائش تھی اس قوم کے لیے، ہر قوم کو اللہ نے الگ الگ آزمایا نا، ان کے لیے آزمائش تھی، تو وہ کسی کو سکھاتے اور یہ کہتے ہم سکھا تو رہے ہیں لیکن ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہے، فلا تکفر، کفر مت کرنا، لیکن لوگوں نے ان سے جادو سیکھا اور کیا کیا، می اور بی میں دراڑے ڈالنے لگے، اور اس زمانے کے شیاطین نے جادو سیکھا، اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا کیا معلوم آپ کو؟ چونکہ سلیمان علیہ السلام نے ان پر حکومت کی، ان کو بہت بغض تھا سلیمان علیہ السلام سے، مومن کافر جنوں کو اللہ نے طاقت دی تھی نا سلیمان، تو انہوں نے اپنی نفرت اور بغض اور بدلہ نکالنے کے لیے کیا کیا، جب سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اس لاٹھی کے سہارے اور کام لیتے رہے ان سے، حالانکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا، پھر زمین سے کیڑا دیمک نکلی، جب وہ لاٹھی ٹوٹی تو آپ گرے تو لوگ مال مارے، سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی، جنوں کو علم غائب نہیں ہوتا، سلیمان کھڑے تھے لاٹھی کے سہارے، ان کو لگا زندہ اور کام کرتے رہے، جب وہ گرے تو جنوں کو کوفت ہوئی کہ سلیمان نے ہم کو تو گھما دیا، زندگی میں تو چلایا ہی چلایا، مرنے کے بعد بھی گھما دیا، بدلہ لینے کے لیے کیا کیا معلوم آپ نے؟ بدلہ لینے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق تھا، اس صندوق میں لے جا کے جادو کی کتابیں لکھی جنہوں نے اور رکھ دی، شیاطین نے رکھ دی، اور کہا لوگوں سے، لوگوں تم کو معلوم ہے سلیمان ہم پہ کیوں اتنا حاوی تھے، بھاری تھے، تسلط تھا ہم پہ، کنٹرول تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں یہودیوں نے؟ تو کہا اس لیے کنٹرول تھا کہ سلیمان کی وہ جو تخت کے نیچے کچھ کتابیں ہیں اس میں علم ہے، اس علم کی وجہ سے سلیمان ہم پہ کنٹرول کرتے تھے۔ جب وہ تخت جا کر کھولا گیا، تخت اور نکالا گیا، تو اس میں سے کیا نکلا؟ جادو کی کتاب ہے، اور یہودیوں نے وہ جادو کو سیکھا اور کیا کہا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے کیا رد کیا؟ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کیا ہے؟ کفر، اسلام سے انکار ہے۔ وما کفر، لفظ سنی، کفر سلیمان، ولکن الشیاطین کفر یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر انہوں نے جو ہے کیا کیا؟ کفر کیا۔ تو اس زمانے میں آزمائش تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی طرف کیسے منسوب ہوا؟ اس طرح سے ہوا، اور سلیمان علیہ السلام کا تخت آج بھی یہود ڈھونڈ رہے ہیں۔ دو چار چیزیں جو ان کی تحقیق میں شامل ہیں، ان میں ایک ہے سلیمان علیہ السلام کا تخت کہاں ہے، دوسری چیز جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق کہاں گیا، ہے نا، جو جنگوں میں یہودی آگے رکھتے تھے، اس کے رکھنے کی وجہ سے اللہ فتح نصیب کرتا تھا ان کو، ہے نا، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا آسا رکھا گیا تھا، وہ جو ہاتھ میں لے کر چلتے تھے آپ، جس کے بعد بنی اسرائیل کئی زمانے تھے اس کو استعمال کر دی اللہ کے حکم سے، آج بھی وہ ڈھونڈتے کہ وہ کہاں گیا، ٹھیک ہے، بہرحال ایک لمبا قصہ ہے ان کی تلاش، اور اسی کے چکر میں وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو آج موجود ہے اس پہ قبضہ نہیں چاہتے ہیں، غلط فہمی میں رہتے ہیں مسلمان کی، وہ بولتے ہیں مسجد اقصیٰ پہ وہ قبضہ نہیں چاہتے ہیں، اس بات کو سمجھیے، وہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا مشن ہے، اس کو ختم کرنا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے نیچے دفن ہے یہ ساری چیزیں، تو مسجد اقصیٰ پہ ان کو قبضہ نہیں کرنا ہے، یہ بات کو سمجھیے، ان کو مسجد اقصیٰ کو صاف کرنا ہے، اور وہاں ہیکل سلیمانیہ بنانا ہے ان کو، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا سینگاگ، ہیکل مطلب وہ عبادت گاہ کو کہتے ہیں، یہودی عبادت گاہ جیسے مسجد کہتے ہیں، مسلمان کی عبادت گاہ کو ایسا چرچ کہتے ہیں عیسائیت کی، ویسا اس کو کہتے ہیں ہیکل، سینگونگ، وہ چاہتے ہیں ہیکل سلیمانیہ اس پہ تعمیر ہو، اور سٹار آف ڈیوڈ جو سلیمان علیہ السلام کی والد تھے، داؤد علیہ السلام کا ستارہ اس پہ چمکے، جو ان کا نیشنل ایمبلم ہے، وہ ان کے ہوتا نا چھ نو کی تارہ جو ہے یہودیوں کی جو نشانی ہے، وہ بولتے ہیں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ستارہ ہے، جب یہ آ جائیں گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اس کے، بہرحال ایک لمبا فلسفہ ہے۔ تو یہودی سلیمان علیہ السلام کی سنت بتاتے تھے، کس چیز کو؟ جادو کو، اللہ نے کفر قرار دیا، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، آج بھی مسلمان سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جادو کرتے ہیں، کراتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے کتاب کسی بھی دکان پر جائیے، اگر اسلامک بکس ملتے ہیں نقش سلیمانی برابر ملیں گے، اس حد تک پاپولر کتاب ہے یہ کہانت والوں اور جادوگروں کے پاس، کہ میں نے اس کا مراٹھی اور سنسکرت ترجمہ بھی دیکھا ہے حال میں، نقش سلیمانی، مراٹھی ترجمہ، سنسکرت ہندی ترجمہ، ساری وہ الف بات آ سب کو ہندی میں انہوں نے سب وہ کر کے وہ پورے نقشے محبت کے لیے یہ پھینک دو، فلاں کے لیے یہ جلا دو، اس کے لیے وہ دفنا دو، اور آج بھی چھوٹے موٹے شبدیاس کہیں اسی کتاب کو استعمال کرتے ہیں. اللہ جواب دے رہا ہے، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ہم کرے نہیں نقشہ سلیمانی، یہ سلیمانی تھا، اور آج ہی بک رہا ہے. اور ہمارے پاس بہت بڑے عالم صاحب ہے، عالم صاحب بہت صحیح عمل کرتے ہو، صحیح عمل کیا کرتے، نقشہ سلیمانی. کسی سے محبت ہے عالم صاحب، کیا کرو، محبت ہے سکسس، جاؤ پھینک ڈالو اس کے سامنے، تمہارے قدموں میں آ کے گر جائیں گے، لے جا کے پھینک دے. اگر وہ اس کے چکر میں کہیں اور بھرے، وہ تو اس کے چکر میں چلے گئے، تم نے غلط پھینک، ڈائریکشن چینج ہو گیا تھا اس کا. شبدے بازوں کی تو بہرحال انشاءاللہ آگے پول کھولوں گا انشاءاللہ. تو بہرحال تو یہ استعمال کر اللہ نے جواب دے دیا، تو جادو کرتے ہیں شیطان، ٹھیک ہے، لیکن یہ کفر ہے. اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک، اسی طرح جو ہے جو ان کے لیے اپنا جسم تیار کرتا ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں آسیب، آسیب زدہ انسان بولتے ہیں نا، مجنون، مجنون جنون، جس پہ جن ہوار ہے، مجنون، ویسے مجنون اسی سے لفظ آتا ہے، مجنون مطلب جس پہ جن حاوی ہو، اور مجنون اسی سے لفظ، مجنون مطلب ایک آدمی کسی کے پیچھے اتنا عشق میں پیچھے پڑ جائے، پاگل ہو جائے، مطلب جن حاوی ہوگا اس، اسی سے مجنون کا لفظ آتا ہے، وہ مجنون اسی سے لفظ اردو میں آتا ہے، مجنون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا، نعوذ باللہ، کی مجنون ہے، کاہن ہے، مجنون مطلب ان پہ جن حاوی، بیمار ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کاہن ہے، کہانت کرتے ہیں، شبد بازی کرتے ہیں، الفاظ کو گھماتے پھراتے ہیں. بہرحال تو یہ داخل ہو سکتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی ان کے اعمال کے بدلے جہنم کا عذاب ملیں گے، ان کو کوئی اسپیشل سزا نہیں. بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنوں کو قیامت دن برف کا عذاب ملیں گا اور انسانوں کو جو ہے جہنم کا عذاب ملیں گے، نہیں، ان کو بھی جنت اور جہنم جیسے ہمیں ملیں گی ویسے ملیں گی، کوئی اسپیشل برف کا عذاب نہیں. زمحریر بول کے ایک جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ علاقہ ہے جو ٹھنڈک کا عذاب، ایسے کوئی روایت، وہ صحیح حدیث نہیں جامع ترمذی کی، لیکن ضعیف روایت ہے، ان کو بھی آنکھ کا عذاب ہے، ٹھیک. بہت سے لوگ بولتے ہیں دنیا میں جن ہم کو دیکھ سکتے لیکن آخرت میں ہم ان کو دیکھ سکیں، وہ ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے یہ ساری چیزیں، تو بولنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک. تو اسی طرح ان کو کوئی برف کا عذاب نہیں، ان کو بھی جہنم کا عذاب ہے، آنکھ کا عذاب ہے، جس طرح سے ابن آدم کو گناہ کرتا تھا اسے کس چیز کا عذاب ہے، آنکھ کا عذاب ہے، اس بات کو یاد رکھیے. ارے نہیں، لیکن جن تو آنکھ سے بنے ہوئے ہیں نا، پھر آنکھ کا عذاب کیسا ہوں گا ان کو. ایک عالم دین سے کسی نے بڑی بحث کی کہ جن تو آنکھ سے بنے، آنکھ کا عذاب کیسے ہوں گا، مان ہی نہیں رہا. تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، جب مانا نہیں، اس نے کچھ بے حرمتی کی، تو کہا میرے نزدیک جاؤ. نزدیک آیا تو اس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا. جب تھپڑ لگا زور سے تو بولے یہ کیا عالم صاحب تھپڑ مار دیا آپ نے، خالی پوچھا تھا. میں جب سے بولے آپ کو سمجھا رہا ہوں نہیں سمجھ میں آ رہا، تو میں نے بولا پریکٹیکلی جواب دے دینا آپ کو. تو پھر عالم صاحب نے کہا میرا ہاتھ کیسا بنا ہوا ہے، گوشت ہڈی چمڑا، تمہارا منہ کیسا بنا ہوا ہے، گوشت ہڈی چمڑا، تو میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ منہ کو کیسا لگا، پھر لگنا نہیں چاہیے نا. جن اگر آنکھ سے بنے تو تم پوچھ رہے تھے آنکھ کا عذاب کیسے ہوں گا، تو میرا ہاتھ بھی چمڑے ہڈی اور گوشت کا ہے، تمہارا منہ بھی چمڑے ہڈی، لیکن میرا تھپڑ پڑا تو تم لگا نا. تو جن جو آنکھ سے بنے ہوئے وہ لوور کائنڈ آف فائر ہے، جہنم کی آنکھ بہت اونچے درجے کی آنکھ، یاد رکھی. جس جو جن جس آنکھ سے بنے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اس آنکھ کو ختم کر دیں گے، اس کو جلا دیں گے. تو ان کو بھی جہنم کا عذاب ہے، جو منطق لڑاتے لوگ نے ان کو برف کا عذاب چونکہ آنکھ سے بنے ہوئے نہیں، ان کو بھی جو ہے جہنم کا ویسے عذاب ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی تھے، اللہ تو رب ہے سبھی کا، وہ تو ہے ہی، نبی بھی ان کے لیے تھے، انبیاء جو آتے جس زمانے میں ان کے لیے بھی ہوتے، اور خاص طور سے آخری نبی چونکہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی ہے، ان کو بھی ایمان لانا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس بات کو آپ یاد رکھیے، ان کے لیے کوئی دوسری الگ شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما رسلنا کا اللہ رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے آپ رحمت اور نبی ہے، آپ جنوں کے نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، چرند پرند کے نبی ہیں، تمام مخلوقات کے نبی ہیں، ہے نا، اور سب کو آپ سے محبت تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے انسانوں کی طرح یہ بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں، مومن اور کافر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے فرقے جو ہوتے ہیں وہ بھی ان میں بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، مختلف فرقے، طبقے، خاندان اور جماعت اور برادری اور فلاں، سب ان میں بھی ہوتا ہے، یہ بھی چونکہ انسانوں جیسے ہی ہیں، تمام چیزیں ان میں بھی ہوتی ہیں. اب ان کی اور ہماری دشمنی کب سے شروع ہوئی اور کیا دشمنی، اللہ رب العزت نے اس تعلق سے قرآن میں سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 میں فرمایا، کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اللہ نے فرمایا اے ابن آدم شیطان تمہیں کہیں خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس سے پہلے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا اس نے. تو اس کی دشمنی کب سے ہے، جنت سے شروع ہوئی اس کی دشمنی. اس نے کیا کیا، سب سے پہلے دشمنی کی بنیاد پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا کو جنت سے نکالا، وسوسے ڈال کر، بھیکا کر، پھسلا کر. تو اللہ فرما رہا ہے ابن آدم دیکھو ایک بار وہ کر چکا ہے تمہارے باپ کے ساتھ جنت میں، اب تمہیں دوسری بار دھوکے میں نہ ڈالے ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے. اگر ابن آدم دنیا میں آ کے شیطان کے بہکاوے میں آئیں گا تو کہاں جائیں گا، سیدھا جہنم کی آگ میں. تو کہا اے ابن آدم, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, یاد رکھو کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے, آزمائش میں, جیسا تمہارے ماں باپ کو اس نے کیا تھا فتنے میں ڈال کے, کما اخرج اباوی کو من الجنہ, اور جنت سے نکال دیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو اب تمہیں دنیا میں فتنے میں ڈال کے جنت سے پھر نہ نکال دے اور جہنم کا ایندھن نہ بنا. تو اللہ نے وارننگ دے دی ہم کو, وارن ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ اور سمجھ لو شیطان تمہیں ویسے نہ نکال دے جیسا تمہارے باپ کو اس نے نکالا تھا, کہیں اب ہمیں جنت سے محروم نہ کر دے. ہمیں شیطان کے خلاف کام کرنا ہے, ہر وہ کام جو رحمان کہتا ہے وہ کریے, شیطان کے خلاف ہوتا ہے وہ کام خود بخود, سمجھ رہا, اور رحمان کے خلاف اللہ جو کہتا ہے اسے خلاف کیجیے, خود بخود آپ شیطان کے بندے بن جاتے ہیں, اس کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات بڑی اہم ہے یاد رکھی. تو آدم کو جس طرح بہکایا کہیں تمہیں نہ بہکا دے, قرآن نے پہلے وضاحت کر دی اس چیز کی. ٹھیک ہے, تو ہماری دشمنی وہاں سے چالو ہے, اور دشمنی کی بنیاد کیا تھی, کچھ نہیں یاد رکھیے, حسد, حسد, حسد ہے پورے کیس, پورا کیس حسد کا ہے. یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, اہل کتاب نے, کیوں, حسد, کوئی بنیاد نہیں اس کے علاوہ, انہیں پتا یہ نبی حق ہے. اللہ نے تو قرآن نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو یہ کیسے پہچانتے معلوم, یہود نصارہ, آپ کو ایسے پہچانتے کما یعرفون ابناءکم, جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آدمی کبھی کبھار بیٹی کو نہیں پہچانتا ہے, یا بیاہ ہو کے چلی جاتی سالوں سال تو دیکھتا بھی نہیں ہے, لیکن بیٹوں کو, ہزاروں کے مجمع میں اپنی اولاد بیٹے کو جب پہچانتا ہے وہ میرا بیٹا ہے. تو کہا نبی آپ کو کیسے پہچانتے معلوم, یہود نصارہ, یعرفونہم کما یعرفون ابناءکم, اپنے بیٹوں کو جیسا پہچانتے نا ویسا آپ کو پہچانتے ہیں. پھر کیوں انکار کیا یہودیوں نے اللہ کے رسول, حسد, بھائی بنی اسحاق میں نہیں آئے نا, ہمارے خاندان میں نہیں ہے نا, آخری نبی بنی اسماعیل میں آ گیا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, اور بنی اسماعیل کو ہم نیچا سمجھتے ہیں, ہلکا سمجھتے ہیں, چھوٹا سمجھتے ہیں. عرب جن کی اولاد تھے, ابراہیم اسلام کے دو بیٹے, اسماعیل اسلام بڑے, اسحاق علیہ السلام چھوٹے, یہودی اسحاق علیہ السلام کی اولاد, تو ان کو یہ تھا گمان کہ آخری نبی بھی ہم میں آنا چاہیے. حسد کی بنیاد پر حق کا انکار کیا. شیطان جنت سے کیوں نکالا گیا معلوم آپ کو, صرف ایک گناہ کیا تھا, حسد, کفر نہیں کیا شیطان نے, اللہ کا انکار نہیں کیا. وہ تو جانتا ہے اللہ کی ربوبیت کا, آج بھی اقرار کرتا ہے, قرآن پڑھیے آپ, وہ اقرار کرتا ہے اللہ کے رب ہونے کا, لیکن حسد, آدم سے میں اچھا ہوں. میں یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں, حسد ایسی بیماری ہے جو جنت سے شیطان کو نکالے جانے کی وجہ ہے, یہودیوں کے اسلام سے دور رہنے کی وجہ ہے, اور آج بھی ہم لوگوں کا بہت ساری بات حسد وجہ ہے خاندانوں میں دراڑے اور رشتے توڑنے کی. حسد کو نکال دیجئے, یہ ایسا برباد کرتی انسان کو. آپ نے فرمایا حسد انسان کو اس کے نیکیوں کو, حسنات کو ایسے برباد کرتی ہے جیسا آگ سوکھی لکڑی کو برباد کرتی ہے, لگ جاتی جب ہی جلا دیتی ہے. آج میں آپ سے بات نہیں کرتا کیوں, صرف حسد کی بنیاد پہ, انہیں اچھے کپڑے پہن رہا میں کیوں نہیں پہن, حسد, میں اس سے جلتا ہوں کیوں, وہ میرے سے اچھا کیسے بول سکتا, حسد, میں ان کے پاس نہیں کیوں, ان کے بچے ہمارے بچوں سے خوبصورت کیسے, حسد, میں فلاں نہیں کرتا, ان کے بچے ہمیں اچھا کیسے پڑھتے, حسد, صرف حسد. آج حسد کے کھیلے پورا جو سب سے بڑا سنگین جرم ہے, اور عورتوں نے تو حسد کو ایسا پال لیا جیسا ان کا خاص, وہ اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے حسد کے بغیر, اور خود حسد کرتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتی ہے, وہ انکل کے پاس نہیں جانا, تمہارے چاچا فلاں ایسا, حسد حقیقی بنیادیں نہیں, حقیقی بنیاد ہونا چاہیے جسو کہتے ہیں الولا والبرا, کسی سے محبت اور نفرت کے لیے. اسلامک بنیادوں پہ کوئی کسی سے نفرت اور محبت کرے تو جائز ہے, لیکن صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پہ ہم نفرت کریں, حسد ہے اس کے پیچھے. میرے بھائیوں اور بہنوں حسد کو نکالیے, ورنہ شیطان جنت سے محروم ہوا, یہودی ہدایت سے محروم ہوا حسد کی وجہ سے, اور آج بھی حسد ایک دوسرے کو ہمارا ٹانگ کھینچنے کی وجہ ہے حسد. بہرحال تو یہ مقصد کیا ہے اس کا, شروعات دشمنی کہاں سے, ازل سے ہے, شروعات سے, تو ابد تک آخر تک رہنے والی ہے. ٹھیک, اب جو ہے مقصد کیا ہے اس کا, اس کا مقصد یہ انسانوں کو شرک اور کفر کرائے. شیطان کا مقصد کیا ہے, انسانوں کو شرک اور کفر کرائے. ٹھیک, اس مقصد کو یاد رکھیے. اور دوسرا مقصد کیا ہے, اپنے ساتھ اپنے ٹیم کا پارٹنر بنا کے جہنم کا ایندھن بنائے. اللہ رب العزت نے سورہ فاطر 35 آیت میں 6 میں فرمایا اور کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارے لیے دشمن ہے اس کو تم اپنا دشمن سمجھنا, انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر, وہ تو چاہتا ہے خود کو اور اپنے ٹولے کو, اپنے گروہ کو, حزب, حزب شیطان, حزبہ, اپنے حزب کو جو اس کے ماننے والے, لیکون من اصحاب السعیر, بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنائے, دہکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنائے. اس لیے میں نے کہا شیطان بھی آگ میں جلیں گا, جن بھی آگ میں جلیں گے برے جو ہوں گے برف میں نہیں جائیں گے. لیکون من اصحاب السعیر, بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے. تو اس کا مقصد ہے شرک اور کفر کے ذریعے انسانوں کو ہمیشگی والی جنت سے نکال کر ہمیشگی والی جہنم میں لے جائے. کافروں کو, اہل کتاب کو یہ کر چکا ہے, ان کو لگا چکا ہے راستے وہ جہنم کے. اب وہ کس کے راستے میں کھڑا ہے, میرے اور آپ کے ایمان والوں کی, یاد رکھیے کافروں کو تو لگا چکا ہے وہ برائی کی طرف، ہمارے راستے میں کھڑا ہے، بہت احتیاط کرنا اور اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو ہم کو بچانا ہے، اس سے یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اب اس کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں؟ پہلی چیز، ہم پر سیدھے حملہ نہیں کرتا ہے کبھی بھی، ڈائریکٹ اٹیک نہیں، وسوسوں کے ذریعے، بہکاؤں کے ذریعے، پکڑ کے کوئی کام بھی نہیں کراتا کہ بھائی کو بولیں گا ارے شیطان نے میرے کو پکڑ کے لے گیا اور چوری کرا دیا. چوری کے لیے بہکاتا ہے، کر لے، آسان ہے، پیسے مل جائیں گے، کام نکل جائیں گا، سہولت سے مل جائیں گے، اس کے پاس کون سا حلال حرام کا ہے اس کا، تیرے لیے لینا کوئی غلط تھوڑی، لے لے اٹھا، چل آدمی چوری کر، ٹھیک ہے. تو یہ سیدھے حملہ نہیں کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. دوسرا، اصلی حالات میں ہمارے سامنے کبھی نہیں آتا ہے اور نہ ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تیسرا، خواب کے ذریعے وسوسے ڈالتا ہے، بہکانے کے طریقے رکھ رہا ہوں میں، خواب کے ذریعے، خواب کے ذریعے، خواب میں آیا ابا بول رہے آ کے خبر کو پکی کر دو، اب میں وہ کل خبر پکی کرنا پڑیں گی ابا کی، ابا بول رہے خبر کفن پرانا ہو گیا، خبر پہ لا کے رکھو، کھانے رکھو، میٹھے رکھو، فلاں رکھو. دیکھیے آپ قبرستانوں جا کے لوگ کرے کیوں، ارے نہیں روز ابا ارے خواب میں بول رہے ایسا کرو، یہ سب ہو رہا ہے. مرنے سے پہلے آستانے تیار ہو رہے، خواب میں آ کے بولا، بشارت ہو رہی، بولی آستانہ تیار کر لیجیے زندگی میں، یہاں خبر کھدیں گی، سنگ مرمر کا پورا ٹائلس اندر لگا لیجیے، انتظام اندر بھی کر لیجیے پہلے سے سب. اور کر یہ ہوتا ہے وساوس ہے خواب کے ذریعے. اسی طرح خواب کے ذریعے مومنوں کو ڈراتا ہے. آپ نے فرمایا خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمان کی طرف سے، اس خواب کی خصوصیت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، بہت اچھا خواب تھا. دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی خصوصیت، اس کے پتہ کیسے چلتا ہے، ڈر لگتا ہے انسان کو. آپ نے فرمایا یہ خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے، ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ بتائیں گے تو آپ کا ڈر لوگوں میں ظاہر ہو جائے گا، خاموش رہیے، کچھ نہیں کریں گے شیطان، صرف ڈرا رہا ہے آپ کو. تیسرا خواب یہ انکانشیسلی انسان، مطلب جو اس کے ذہن میں وہ چلتے ہیں. تو خواب تین قسم کے، ایک رحمان، شیطان، اور تیسرا کانشیس، مطلب جو انکانشیس مائنڈ میں آتے رہتے ہیں، یہی کچھ بھی قصے کہانیاں، اڑ رہا، بھاگ رہا، کود رہا، کھا رہا، پی رہا، چل رہا، ہوتا نا کسی کو بھاگنا نہیں آ رہا، کسی کو چلنا نہیں آ رہا، سائیکل چلانا نہیں آتی کسی خواب میں، کسی کی گاڑی خواب میں خراب ہو جاتی ہو تو ہمیشہ اٹھتا رہے یار گاڑی رک جاتی، ٹھیک، ویسا یہ ایسا کچھ مطلب سوچ ہے. لیکن تین خواب، ایک خوشی ہو رحمان کی طرف سے، غم ہو، ڈر لگے شیطان کی طرف سے، ٹھیک. تو شیطان کے خوابوں کے ذریعے بس اسی طرح موت کے وقت آ کر مومن سے جوجھتا ہے. صحیح الجامعہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے، اس دعا کے الفاظ میں یہ الفاظ ہے، اے اللہ موت کے وقت شیطان کے کچوکوں سے، اس کے بہکاؤں سے، اس کے جھنجھوڑنے سے مجھے بتا. مطلب یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ موت کے وقت شیطان آتا ہے مومن کے پاس اور اس وقت کھینچنا چاہتا ہے، تو اللہ مجھے اس وقت اس کے کچوکوں سے، اس کے بہکاوے سے، جھنجھوڑنے سے بچا. آپ سے دعا کرتے سہیل جامعہ کی روایت، انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے یا ایڈیٹنگ ہو کے آئیں گے تو دعائیں انشاءاللہ وہاں ڈسپلے میں آتی جائیں گی بیچ بیچ میں. بہرحال اسی طرح جو ہے بچوں کو تنگ کرتا ہے، سہیل جامعہ کی روایت ہے، آپ نے فرماتا ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں شیطان کی چمٹی لیتا ہے، سوائے دو لوگوں کو یہ کام نہیں کر سکا. لوگوں نے، صحابہ نے کہا کس کو؟ تو کہا مریم، عیسیٰ کو، اور عیسیٰ کی ماں مریم کو. اس لیے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے ایک دعا کی تھی، اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی شیطان سے محفوظ رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام، دو ہی انسان دنیا میں گزرے جن کو شیطان نے نہیں چمٹی لیا پیدائش کے بعد. باقی سارے بچوں کا سنبھال، ابن آدم جیسی پیدا ہوتا شیطان ایسی زوردار چمٹی لیتا ہے جس سے بچہ زور زور سے چلا چلا کر روتا ہے. اب پیدا ہوتے بچہ روتے، ہم اس کیا بولتے، تیزی سے رو رہا نا، ہاں لڑکا ہوں گا، ہلو رہا، لڑکی ہوں گی، ٹھیک. کبھی الٹا، کچھ ٹریڈیشن میں الٹا رہتا، زور زور چلا تو ہاں لڑکی بھی ہوں گی اس لیے چلا رہی ہو زور زور سے، ٹھیک. اور لڑکا ہوتا ہلو، ہاں لڑکا ہوا، ارے یہ چمٹی لے رہا شیطان، کیا زور ہلو لگا رہے ہو، ٹھیک. لڑکا اور لڑکی ایسا کچھ بھی نہیں، ٹھیک. چمٹی لیتا ہے جس سے ابن آدم چلا چلا کر روتا ہے، ٹھیک. صرف دو لوگوں کو نہیں چھڑ سکا پیدائش کے بعد، مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ ان کی نانی نے دعا کی تھی اللہ حفاظت کرنا شیطان سے جو کچھ میرے حمل میں ہے، اور اللہ نے حفاظت کی. بہرحال باقی سب کو کرتا ہے. اسی طرح جو جانوروں کے ذریعے آگ لگاتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا رات میں جب سو تو جلتے ہوئے چراغ رکھ کے مت سو، ورنہ شیطان چوہے کو بہکاتا ہے، چوہا جا کے دیا گرا دیتا، دیا گرنے سے آگ لگ جاتی، گھر جل جاتا اور مومن کو مالی نقصان ہوتا ہے. تو رات میں سوتے وقت دیے جلتے ہوئے چھوڑنا نہیں چاہیے، چونکہ شیطان مومنوں کو آگ، مطلب جانوروں کو بھی بہکا سکتا ہے. یہ بولنے کا مقصد ہے کہ بہکاوے میں جانور آ کر وہ کام کرتے اور مومنوں کو نقصان ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وبا پھیلانا، اسی ایک روایت صحیح الجامع کی ہے، شیطان جو ہے وبا پھیلاتا، وبا سمجھتے آپ تعفن. آپ نے فرمایا پچھلی امتوں کے لیے وبا سزا تھی، میری امت کے لیے جو وبا میں مرے گا وہ شہید کہلائیں گا. کہ تو وبا شیطان پھیلاتا، اور اس امت کو شرف یہ دے دیا گیا وبا میں جو مرے گا وہ شہید ہو جائیں گا. وبا سمجھتے ہیں ایک ساتھ کو بیماری کا پھیلنا اور ایک ساتھ لوگوں کا مر جانا، وبا بولتے تعفن، ٹھیک. وبا بولتے جس کو ایک ساتھ بیماری ہوتی ہے پلیک، اور لوگ بہت تعداد میں مر جاتے ہیں. تو وبا پھیلانا بھی شیطان کا کام ہے، مختلف ذریعوں سے وبا پھیلاتا ہے. اسی طرح بیماریاں پھیلاتا ہے، جس میں سنن اربع جو ہے، سنن اربع مطلب ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی کی روایت، جو چار سنن کتابیں ہیں، سنن اربع میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ سن فرماتے ہیں کہ عورت کو حیض کے علاوہ جو کبھی کبھار خون آتا ہے، حیض جو نارمل حیض نہیں ہوتا کبھی کبھار آتا ہے، وہ شیطان اس کے رحم میں داخل ہوتا ہے اور رحم میں جا کر ایک رگ ہوتی ہے بازل، اس کو رگڑ مارتا اپنی ایڑی سے پیر کی، جس سے عورت پھٹ جاتی ہے اور بغیر حیض کے خون آتا ہے۔ تو کہا ایسے اگر حالت ہو کسی کی تو وہ صرف پوچھ لے اور نماز کو جاری رکھے، چونکہ وہ حیض نہیں ہے، سمجھ رہا؟ تو بیماریاں پھیلاتا ہے، جیسا کہ ایک تو یہ تعفن اور دوسرا عورتوں کے اندر رگ کو پھاڑ دینا رحم میں جا کر، ٹھیک، اسی طرح جو ہے افواہیں پھیلاتا ہے، اسی طرح جو جسمانی حملے بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں رات تہجد پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آیا اور ایک آنکھ کا گولا لایا اور مجھ پر پھینک کر مارا، میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور پھیرنے کے بعد میں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے میں نے اس کو مسجد نبی کے کھمبے سے باندھ دیا، جب میں نے باندھا تو اس کا منہ میرے ہاتھ کو لگا اور اس کا لعاب تھوک میرے ہاتھ پر گرا، اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اور میں نے پھر اس کو کیا کیا، ٹائی اپ کر دیا، باندھ دیا۔ صحابہ نے کہا کہ پھر، اور سوچا تھا کہ صبح تم کو میں بتاؤں گا اس کو، تاکہ مدینے کے شریر بچے اس کو مارے، مطلب وہ جسم لے کر آیا تھا، جسم لے کے آئیں گا تو ہی پکڑ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک۔ تو کہا پھر کہا اللہ کے رسول، آپ نے کہاں رکھا صبح آپ جو مدینے کے بچوں کو دینے والے تھے چھیڑ تاکہ اس کو مارے؟ تو کہا جب میں نے یہ کیا تو فجر سے پہلے مجھے پھر سلیمان علیہ السلام میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، اے اللہ ایسی ملکیت اور سلطنت میرے بعد کسی کو عطا مت کرنا کہ جنوں پر تسلط اور قبضہ اور قابو، تو میں نے پھر اسے آزاد کر دیا، میں نے پھر اسے آزاد کر دیا، آپ نے آزاد کر دیا۔ تو اس سے پتا چلا وہ فزیکل فارم لے کر آیا تھا اور فزیکل اٹیک بھی کر سکتا ہے، وہ آنکھ پھینکا تھا آپ سب پہ، آپ سب نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو وہ گولا نکل کے چلا گیا، آنکھ کا گولا لایا تھا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے آسیب زدگی اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، اور اس کے تعلق سے دلیل سورہ بقرہ سورہ مدو آیت 275 ہے، اللہ رب العزت فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں روز قیامت وہ ایسے اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان ان کو چھو گیا، ان کے اندر گھس گیا، ان کو رگڑ دیا۔ اسے پتا چلا شیطان جس میں جا سکتا ہے، جنونی اٹھیں گے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نا، وہ پورے لوگوں میں بھاگیں گے، جیسا ایک شیطان جس میں گھس گیا تو کیسا بھاگتا آدمی پاگل چالے کرتا ویسا بھاگیں۔ اسے پتا چلا شیطان جس میں گھس سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان اس میں گھس کے اس کو باولا بنا دیا ہے، باولا سمجھتے نا، بغیر عقل کا آدمی باولا بنا دیا، ایسا بھاگیں گا آدمی، تو اس سے پتا چلتا ہے وہ جس میں بھی گھس سکتا ہے۔ اب گمراہی کے طریقے کیا ہے اس کی جان لیجیے، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 63 آپ پڑھیے، فَزَيَّنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے شرک کو، کفر کو، برے اعمال کو چمکا دیا، تو برائی کو اچھائی بنا کے چمکاتا ہے۔ دوسرا کام، بری چیزوں کو اچھے نام دے کر بتاتا ہے، بری چیزوں کا اچھے نام، جیسا سورہ تہا سورہ نمبر 20 آیت میں 120 میں اللہ نے فرمایا، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، اور کیا وسوسہ ڈالا؟ قَالَ يَا آدَمُ، اے آدم، هَلْ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرِ خُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى، کیا میں تجھے ایسا جھاڑ نہ بتا دوں آدم جس کا پھل کھانے سے کیا ہوں گا، تو ہمیشہ زندہ رہیں گا اور ایسی ملکیت ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، بتاؤں کیا ایسا حل؟ آدم علیہ السلام نے کہا بتاؤ، تو کہا وہ جھاڑ کا پھل کھا لے، یہ سب مل جائیں گے، ہمیشہ زندہ رہوں گے یہاں فرشتوں کے ساتھ اور کبھی نہ ختم ہونے والی سلطنت مل جائیں گے۔ تو انہیں کیا کیا، ایک بری چیز کو اچھا نام دیا، آج وہی شیطان کرتا ہے نا، سود خوری کو کیا بولتا ہے، انٹرسٹ لے رہے، سود تھوڑی لے رہے ہم، آؤ سود الگ تھا اس زمانے کا، انٹرسٹ الگ ہے، نان الکوہلک بیئر پی رہا میں، بغیر شراب والی بیئر، جب بیئر کا لفظ آ گیا تو بغیر شراب کی کیسے ہو سکتی ہو، نام بدل کے، سمجھ رہے آپ، چیزوں کو نئے نئے نام دے کر، ہے نا، کیمیکل نام اور فلاں نام اور یہ نام، اور انسان اسے کر رہا ہے، چیزوں کو اچھے نام بری چیزوں کو دیتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے وسوسے ڈالتا، بہکانے کا طریقہ ہے کہ یہ کافروں کو مومنوں کے خلاف بہکاتا ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت 48، شیطان آیا جنگ بدر سے پہلے اور کہا، وہی زین الحم الشیطان و اعمالہم، شیطان جنگ بدر سے پہلے آیا اور جب ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ ہمارا قافلہ بچ کے نکل گیا، اب چھوڑ دو محمد کو اس کے حال پہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکلو وہاں سے، تو مشرکین نے کہا اب تو لڑیں گے، شیطان آگے کیا کہا، وہ زین الحم، اور شیطان نے چمکا دیا ان کا شیطان و اعمال، ان کے اعمال چمکا دیا، اور کیا کہا، وقال لا غالب لکم اليوم، آج لڑو محمد کی فوج سے، ختم کر دو صحابہ کو، آج کوئی جیتنے والا نہیں، تم سے ہزار ہو، تم کوئی غالب نہیں آئے، جاؤ لڑو ان سے، غالب لکم اليوم من الناس انی جار لکم، اور میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، جاؤ لڑو، اس نے کیا کیا؟ کافروں کو اکسایا اور پھر 70 کافر جو جنگ بدر میں جہنم رسید ہو گئے اور کہیں پکڑے گئے۔ تو بہکاتا ہے کافروں کو مومنوں کے خلاف، اس کا یہ بھی ایک کام ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا یار ہمارے مسلمانوں کو ساری دنیا میں تکلیف پہنچا جا رہی، کیوں؟ شیطان ہر جگہ وہی ہے نا، سب کو بہکاتا ہے مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے مومن کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی چال بازیاں بہت پھسکی ہوتی، یاد رکھی۔ ٹھیک، ڈراتا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے جادو اور سحر کرتا ہے، انشاءاللہ جادو کی تھوڑی سی تفصیلات دے کے اپنی بات کے خاتمے کی طرف میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک، اب یاد رکھیے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو قوم اپنے دشمن کو نہ جانے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے دشمن کو نہ پہچانے۔ یہ بات یاد رکھی، اگر ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کی چالبازیوں کو جاننا ہمارے لیے بہت بہت بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم سکسیس نہیں اٹھا سکتے دنیا میں، یاد رکھی۔ ٹھیک، اب بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس سے وہ تھوڑی باتیں رکھتا ہوں اور پھر جادو کی طرف چلا جاتا ہوں۔ بچنے کا طریقہ ان شیاطین سے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیجیے، یہ سب سے پہلا بچنے کا طریقہ ہے۔ کیوں تو آپ جتنا کام رحمان کی اطاعت میں کریں گے شیطان کے خلاف جائیں گے اور خود بخود آپ محفوظ رہیں گے، اور جتنا رحمان کی اطاعت سے دور ہوں گے شیطان کی اطاعت میں رہیں گے اور خود بخود جو ہے برائی میں اور جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت جس طرح سے قرآن نے فرمایا اور کہا سورہ بقرہ سورہ مدعو آیت نمبر 169 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافتا، اور شیطان کی اتباع نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طرح جہاں تک ہو سکے پاکیزگی طہارت کے ساتھ رہیں۔ تیسرا، ہمیشہ اللہ میں پناہ مانگے، کب کب؟ خاص طور سے حمام جاتے وقت، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، حمام جاتے وقت پناہ مانگا، اللہ من اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ غصے کے وقت، متفق علیہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ایک شخص اتنا غصے میں آ رہا تھا جیسے اس کی ناک پھٹ جائیں گی غصے سے، آپ نے فرمایا اگر میں ایک جملہ ہے بول دوں، اگر اس نے پڑھ لیا تو آج جو ہے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ میں پناہ مانگے شیطان مردود سے۔ ٹھیک، اسی طرح تیسرا، متفق علیہ روایت ہم بستری کے وقت پناہ مانگنے کے جو موقع ہیں وہ رکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب انسان ہم بستری سے پہلے دعا نہیں پڑھتا ہم بستری کی، تو شیطان بھی اس عمل میں داخل ہوتا ہے، اور اس بچے پہ اتنا اثر شیطان کا بھی ہوتا ہے جتنا اس کا داخل ہوں گا اندر، جتنا پارٹ وہ داخل رہیں گا۔ اور جب ایک انسان ہم بستر سے پہلے دعا پڑھتا ہے شیطان کا اس میں حصہ نہیں ہوتا، شیطان دور ہٹ جاتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح تیسری جگہ جہاں آپ کو پناہ مانگنا ہے وہ یہ، اللہ ہمیں تاکہ اس سے بچے، نئی وادی اور نئی زمین، دروں میں زمین میں سے پہاڑوں میں سب داخل ہوتے ہیں آپ، سب سے پہلے یہ عربوں کو کیا کرتے ہیں شیطان، جب وہ نئی وادی میں جاتے تو اٹیک کرتے ان پر، تو عرب کیا کرتے تھے، ایک جملہ پڑھتے تھے کہ میں جو ہے پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے جن سے، تو پھر چھوڑ دیتے تھے، کفر بکتے تھے نا، کفر بولتے ہی شیطان نکل جاتا، چھوڑ بھی دیتا۔ ٹھیک، تو نئی وادی اور زمین پہ جاتے وقت، اسی طرح جب گدھا رات نے پکارے تو آپ نے فرمایا جب گدھا رات نے پکارے تو وہ تم اللہ میں پناہ مانگو اس لیے کہ وہ دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے قرآن نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، جب تم اللہ قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اللہ ہمیں پناہ مانگو شیطان مردود سے، اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے ضروری اور واجب ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ٹھیک، اور بھی دیگر مقامات۔ اب آئیے جادو کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا۔ جادو کے اندر سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، جادوگر چاہے کچھ بھی کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، ساحر، جادوگر، کاہن کچھ بھی کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گا۔ میں اس لیے شروعات کر رہا ہوں جادو کی اس لفظ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں جادو کے ذریعے وہ کسی کو کامیابی یا خود کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَلَا يُفْلِحُ، نہیں فلاح کامیابی پائیں گے آخرت کے اعتبار سے جادوگر، کچھ بھی کر لے جادوگر کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ شبدے بازی، جادوگری، کہانت، فال کھولتے ہیں ان سے میری گزارش ہے آپ نے ایک ایسا ٹریک اپنایا جس میں آپ کبھی کبھی کبھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میرے رب نے دلیل دے دی ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادو کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں، ساحر کبھی کامیاب نہیں ہونے والا۔ اور یہ سحر لفظ جو ہے سحور سے آتا ہے، اور اسی سے لفظ سحر آتا ہے، سحری رات میں جب کرتے وہ ہوتا ہے ڈھکی ہوئی چیز، ایسا علم جو چھپا ہوا ہے اندھیرے میں ڈھکا ہوا، چونکہ ہم رات میں اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، سحور بولتے ہیں، تو وہ اس وقت کرتے جب لوگ نہیں دیکھتے، ہم کو اندھیرا ہوتا ہے رات میں نا، سحر اسی سے لفظ آتا ہے، ڈھکا ہوا، چھپا ہوا۔ ٹھیک، تو ساحر کبھی کامیاب نہیں، یہ بات بولتی۔ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ تاکہ پہلے الٹیمیٹ بتا دو کیا ہو سکتا ہے جادوگری کتنا برا عمل ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, آپ نے کہا کہ فارس پر مسلمان فوجیں چڑھائی کریں گی, جب تم شہروں کو فتح کرو فارس کے, فارس میں جادو بہت عام تھا بہت کامن تھا, تو آپ نے حکم جاری کر دیا جب تم فتح کرو شہروں کے قیدیوں کو پکڑ لینا تاکہ ان پہ پھر سے کیس ڈالا جائے اور ہم کو دیکھے ریوائیو کرے گی درست ہے یا نہیں, اور دوسرا سارے جادوگروں کو ملتے ہی قتل کر دینا, جادوگر کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں اگر اسلامی حکومت آ جائے تو. یہ نہیں کہا کہ معافی مانگوا لینا, بٹھا کے توبہ کروا لینا, توبہ کر لے تو چھوڑ دینا, کہا جادوگر ملتے ہی قتل کر دینا. صحابہ کہتے جب فارس کے مختلف شہروں میں ہم گھستے جادوگروں کو پکڑ پکڑ کے وہیں قتل کر دیتے. اتنی خاص سزا ہے نا اسلام میں, مار دینا. ایک صحابی کا واقعہ ہے, یہ بات کے ایک آخری دور کے صحابی ہے. اس دور میں خلیفہ نے ایک ساحر جادوگر کو اپنے پاس اپوائنٹمنٹ دے دیا, کمزوری آ گئی تھی اس کے ایمان میں بیچارے, اپوائنٹمنٹ دے دیا اور وہ ایک پوزیشن پہ بیٹھتا تھا. روز شام میں وہ بادشاہ کو ایک کھیل دکھاتا, لوگ بیٹھتے جمع ہوتے دربار میں, ایک آدمی کو لاتا اس کی گردن کاٹتا اور الگ کر دیتا, جیسے آج بھی ہوتے نا جسم توڑ دے رہے کاٹ دے رہے پیر الگ ہاتھ الگ کاٹ دیتا, اس کے بعد پھر دونوں کو جوڑا دیتا اور لوگ خوش ہوتے تالیاں بجاتے. وہ صحابی کو پتا چلا, چونکہ وہ جانتے تھے جادوگر کو توبہ کا موقع نہیں دینا چاہیے, آپ نے تلوار پیچھے چھپا لی. جیسے ہی اس جادوگر نے اس آدمی کے گردن الگ کی اور پھر جڑا دیا, لوگوں نے اس کو سراہا تعریف کی, آپ اترے اور جا کر ایک وار سے اس کی گردن الگ کر دی اس جادوگر کی سر سے اور کہا خلیفہ اب اسے کہہ دے اپنی گردن خود جڑا لے. ایک جھٹکے میں ختم. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کرنا ہے جادوگر کو دیکھ کر, میں یہ کہہ رہا ہوں اسلامی حکومت آ جائے تو یہ انجام ہونے والا جادوگروں کا, توبہ کر لے. جس کی سزا ہی اتنی دردناک دنیا میں ہے تو آخرت میں کتنی بڑی پکڑ ہوں گی. اور اللہ نے اعلان کر دیا والا یفلح الساحر, جادوگروں تم کچھ بھی کر لو, شعبدے بازو کاہنوں کچھ بھی کر لو, تم کامیاب نہیں, تم کو کوئی کامیاب نہیں دنیا اور آخرت کی, یہ بات یاد رکھ. اور یہ جادوگری کراتے ہیں نا کسی پر جادو کر دو ان پہ, ان کے بچے بہت پڑھ رہے ہیں ان کا فلاں ہو رہا, تم ایک ناکامی کا راستہ اپنا رہے ہو, اس میں کوئی سکسس نہیں ہے. جس پہ جادو ہوں گا انشاءاللہ عزیز وہ تکلیف میں رہیں گا, اللہ رب العزت مومن کو ہر تکلیف کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گا اور آخرت میں بھی دیں گا, لیکن تم یہ سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا جب تم جادو کے ذریعے اپنے ایک بھائی کو دنیا میں تکلیف پہنچاتے ہو, اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز تمہیں جہنم کی آگ میں وہ تکلیف دیں گا جو تکلیف تم نے یہاں اس کو دنیا میں دی. کیا کرو گے تب, کوئی پرسان حال نہیں ہوں گے, یہاں تبھی کوئی کم از کم تسلی دینے والا رہتا. گناہگار کو بھی لوگ تسلی دیتے جانے دو, وہاں کوئی تسلی والا, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو کوئی مددگار نہیں ملنے والا ہے. کیوں ایسے راستے کو اپناتے ہیں مسلمان, دھڑلے سے جادو کر رہے ہیں مسلمان, دھڑلے سے کر رہے ہیں. جہاں مسلم شہروں کی آبادیاں بڑی ہے مسلمان تعداد میں, جادو تو اتنا کامن ہے, اللہ رحم کرے عام جادو کرے, بس جادو کو تو کھیل سمجھ لیا آپ نے, یہ کفر ہے. اور یاد رکھو جو تکلیف تم دنیا میں دو گے نا آخرت میں اس کی سزا بھگتنی. فقہ کے اندر ایک اصول ہے, جادوگر نے جتنی تکلیف پہنچائی جادو سے پکڑا جاتا ہے تو اتنی تکلیف دی جائیں گی. ایک خاتون تھی حفصہ رضی اللہ عنہا کے کو پتا چلا اس نے جادو کی, اور جادو کر کے ان کی لونڈی پر ایسا جادو کیا جس سے اس کی جان چلے گی. جب اس کا جادو ثابت ہوا تو اس کو قتل کیا گیا اس عورت کے بدلے. دنیا میں بھی جادوگر جو نقصان پہ اتنا ہوتا ہے, لیکن اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی جادو کے ذریعے قتل بھی کروایا جا سکتا ہے. اسی لیے فقہ میں ہے, اسی لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو سزائے موت سنوائی تھی جس نے ان کی لونڈی پر جادو کر کے قتل کروایا تھا, چونکہ اسے جادو سے مجنون بنا دیا, مجنون بنا کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا, یہ جادو کے ذریعے ہوا قتل. اب روزے قیامت اس آدمی کا کیا حال ہوں گا جس نے جادو سے کسی کو تکلیف پہنچا. میں نے اس لیے کہا وہی سزا بھگتے گا جہنم میں وہ آدمی جو اپنے بھائی کو دنیا میں جادو کے ذریعے تکلیف دے گا. معمولی سمجھتے ہو 10-20 ہزار روپے خرچ کر کے اس پہ جادو کر کے زندگی خراب کرنا, یاد رکھو پوری آخرت تم خراب کر رہے ہو 10-20 ہزار, پوری آخرت. یا آخرت کیا ہے ہم اس کو سمجھتے نہیں دنیا میں, لیکن ایک اتنا بڑا ہے کہ صرف آخرت میں جب جائیں گے اور پہلا دن جس پہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا, آج سورج 11 کروڑ میل دور ہے ہم سے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم کو گرمی کے دنوں میں, 1 میل پہ ہوں گا جس میں کچھ لوگ ٹکنے تک نیکی کے اعتبار سے مطلب گناہ کے اعتبار سے پسینہ زیادہ ہوں گا, ٹکنے تک کچھ گھٹنوں تک کچھ کمر تک کچھ گردن تک, اور کچھ کافر تو غوطے لگا رہے ہوں گے پسینے میں, اتنا پسینہ آئے گا. 1 میل بول تو 1.5 کلومیٹر پہ سورج ہے. اس روز جس کے اس ایک دن جو 1 میل پہ سورج ہوں گا, اس ایک دن 50,000 سال کا وہ دن ہے, جس کے 50,000 سال کا وہ دن گزارنے کے بعد مومن کہیں گے اللہ جہنم میں کیوں نہ سہی لیکن فیصلہ کر دے ڈال دے ہم کو کہیں نہ کہیں, یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو صرف پہلا دن حساب کتاب کا 50,000 سال کا ہے, فرسٹ ڈے. تو تو تم کتنی تکلیف پہنچاؤ گے اس کو بتاؤ جادو سے؟ 50 سال؟ 100 سال؟ اس سے زیادہ کیا کر سکیں؟ اس سے زیادہ اوقات بھی نہیں نا، وہ جیئیں گا نا تمہاری اوقات، تم بھی نہیں جیئیں گے 100 سال سے زیادہ. اس کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی دوبارہ، ویسے تو آنکھیں بند ہوتے ہی پتا چلے گا، جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے نا ان کی صورت دیکھ کے سمجھ میں آ جائیں گے کیا کر کے گیا دنیا سے. جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے، ویلکم کرنے آئیں گے نا، جیسے ایئرپورٹ پہ ویلکم کرتے ہیں ہے نا، بڑے لوگوں کو، اچھے لوگ اچھی اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں، تو تم کو جو ویلکم کرنے فرشتے آئیں گے آنکھ بند ہوتے، جادو کرنے والے، کرانے والے اور جادوگر شبھ دباس کائن آنکھ بند، ادھر شٹر ڈاؤن جب ہوں گا نا، تو وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے، اور جو سزائیں دیں گے اور جو تکلیفوں سے روح نکالیں گے، اس کے بعد جس آنکھ کے بستر پہ خبر کے گڑھے میں سلائیں گے، اس کے بعد روز قیامت جو غوطے لگائیں گے اپنے پسینے کے اندر 50,000 سال تک، اور اس کے بعد اللہ جب فیصلہ کریں گے اور جہنم میں ڈالیں گا، تب پتہ چلے گا تھوڑی سی تکلیف دینے کا وہاں کیا مزہ ملتا ہے. اور جن کو جادو کے ذریعے تکلیف دی گئی وہ برداشت کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بہترین بدلے اٹھا کر رکھے. چونکہ 50,000 کا وہ دن اگر ایک دن بھی اگر سکون میں جاتا ہے، تو اس سے بڑی کوالٹی یہ 50 سال کی زندگی کتنی مشکل سے گزرتی ہے نا. سردی زیادہ ہوئی پریشانی، گرمی زیادہ ہوئی پریشانی، بارش زیادہ ہوئی پریشانی، بارش کم ہوئی پریشانی، سردی کم ہوئی پریشانی، گرمی کم ہے نا، ہر چیز پریشانی کا باعث. لیکن وہاں دیکھیے آپ، ایک ایک دن 50,000 سال کا، ایک دن بھی بولے تو کتنا بڑا ہے نا. 50 سال کی زندگی کتنے مشکل سے گزرتی ہے جو لوگ غربت میں گزار رہے ہیں خاص طور سے. کیسا لگتا نا ہر دن کرایہ آ رہا مہینے کا، فلاں آ رہا، یہ ہے بچوں کو دودھ نہیں پلانے کے لیے، فلاں کتنا 50,000 سال کا ایک ایک دن ہے، کیوں برباد کر رہے اس کو تھوڑی سی زندگی کے لیے، مزے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اور غریب کیا، امیر کیا، سارے لوگ ایک دوسرے پہ جادو کرے میں نے دیکھا، ہر کوئی اس کی کامیابی، اس کی ناکامی، اس کو بیماریوں میں ڈالنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آخرت میں جامع ترمذی کی روایت ہے، مومن اٹھیں گا، رب کے سامنے جائیں گا، نام عمل میں دیکھیں گا نیکے گناہ معاف، وہ کہیں گا اللہ کیسے کیا؟ اللہ کہیں گا جو تکلیف ہے تُو نے دنیا میں صحیح، اس کے بدلے میں نے سارے گناہ تیرے معاف کر دیا، اب صرف نیکیا بچی ہوئی ہے. مومن کو تو ہر نیکی، یہاں تک کہ کاٹا بھی چپتا ہے نا، اس کا بھی اجر مل جاتا ہے. تو جادو کا اجر کیسے نہیں ملے گا؟ جب وہ کر رہا ہے کسی پہ جادو اور تکلیف پہنچا رہا بھائی کو، تو اس کو جس کو تکلیف پہنچی اس کو تو اجر ملے گا. لیکن کرنے والے کا کیا ہوں گا؟ اس کی کفر کی وجہ سے میں نہیں جانتا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے، چونکہ ان سزاؤں کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن کافروں کے ساتھ ان کے صفوں میں ہوں گا وہ سزا پاتے وقت، اور ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ بھی، چونکہ جنوں کو خوش کرنے میں شرک بھی کرتے ہیں لوگ. بہرحال تو سزائے موت، ٹھیک، جادوگر کو قتل کر دینا چاہیے. اسی طرح جادوگر کاہن شبھ دباس کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں. اب آئیے وہ وہاں سے شروع کرنا پڑے، وہ خارین کو لا لیتے ہیں پھر سے، ہم ذات کیسے جادو ہوتا، کیسے کرتے ہیں، کچھ باتیں معلومات کے طور سے، کچھ باتیں تکلیف دینے کے طور سے. جادو ایکچولی کچھ کلمات ہیں، کچھ ورڈز ہیں، کچھ کلمات ہیں. میں جانتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک میں تفصیل میں لینا چاہ رہا تھا، ٹھیک. جادو کچھ کلمات ہیں، کچھ ورڈز ہیں، اور کلمات انسان پہ اثر رکھتے ہیں. اس کی بارے میں ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. کیسے؟ آپ حشاش اور بشاش، خوش مزاجی سے، اچھے سے تیار ہو کے گھر سے باہر نکلے، اور ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کو گالی دیا. چھوٹے سے بچے نے کیا کیا؟ آپ کو گالی دیا. اس کے گالی دینے سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جو خوشی والا چہرہ ہے تبدیل ہونا چالو ہو جاتا ہے، اور آپ غصے میں لال ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس گالی کے کلام نے آپ کے چہرے کو بدل دیا. تو یہ بتانا ہے، کلمات کے اثر ہوتے ہیں. تو جادو بھی کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کلمات کے ذریعے جن اور شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، اور خوش کرنے کے بعد جادوگر کچھ کام ان سے لیتا ہے. لیکن میں پھر بتا دوں، جادوگر جو ایک غلط فہمی میں ہوتا ہے وہ یہ، جادوگر یہ سوچتا ہے، شبھ دباز یہ سوچتا ہے، بابا یہ سوچتا ہے، کاہن یہ سوچتا ہے کہ جن میرے قبضے میں ہے، میرے بھائی یاد رکھ لے میرے ان الفاظ کو، تو یاد رکھ جن تیرے قبضے میں کبھی نہیں آتا ہے تو اس کے قبضے میں جاتا ہے. میرے پاس موکل ہے جن قبضے میں ہے، بیوقوف تو اس کے قبضے میں ہے. جو چیز دکھتی نہیں اس کو تو کیسے قبضے میں کرتا؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹ کر رہا تو لڑکی ہے لڑکا ہے معلوم نہیں ہو سکتا، تیرے کو یہاں بیٹھ کر اور تو بول رہا جن کو تو قبضہ کر رہا، بیوقوف انسان وہ تیرے کو قبضے میں کرتا، تو سمجھ نہیں رہا اس چیز کو. غلام کو غلامی بھی دی جا رہی تو خوش ہو رہا ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ غلامی دی جا رہی ہے اس کو. بے خوف انسان تو غلام بنتا ہے اس کا، تیری عمر کو لے جاتا ہے وہ، تیرے پہلی اولاد کو لے جاتا ہے کبھی کبھار، تیرے بالوں کے اعتبار سے رہتا ہے تیرے پاس. وہ ان کے اثر نہیں بولے کلام میں، کیوں اثر نہیں؟ بال کالے ہو گئے، سفید ہو گئے نا، کیوں؟ تو وہ شرط کے ساتھ آتا ہے، کتنے دن تیرے ساتھ رہیں گا، یا تو پہلی اولاد لیتا ہے، شادی کریں گا تو پہلی اولاد کو میں مار دینا میرے لیے. اور یہ جادوگر کاہن جو مسلمان بھی بولتا کبھی کبھار، پہلی اولاد کو پیدائش کے بعد اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے اس کے لیے، تو وہ اثر رہتا ہے اس کے کلام میں زندگی بھر. داڑھ جب تک رہیں گی پچھلے تیرے ساتھ رہوں گا، داڑھ جھڑتی اثر کلام میں اثر ختم ہو جاتا ہے. بال جب تک تیرے سیاہ، جب تک رہوں گا قبضے میں، بال سفید ہو جائیں گے تو نکل جاؤں گا چلے جاتا ہے. تو اپنی جوانی، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، سب کچھ برباد کرتا ہے اس کے لیے، وہ تجھے قبضے میں لیتا، بے خوف تو اس کے قبضے میں نہیں جاتا. وہ تیرے قبضے میں نہیں آتا. جن ہے موکل ہے, کوئی موکل نہیں تیرے پاس, بےخوف آدمی تو اس کے قبضے میں چلا گیا ہے. چونکہ اس کے لیے نہیں, میں تو قرآن سے کیا, قرآن سے بھی انسان کر کے جو ہے جادو کرتے لوگ. معلوم ہے کتاب اور سنت کو بھی غلط استعمال کرنا جادو ہوتا ہے. آپ قرآن سے کیسے جادو کرتے ہیں بتانا نہیں چاہتا ہوں, چونکہ یہ بھی ایک علم ہے, پھر کچھ لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں, اس لیے میں خاموش رہا ہوں اس معاملے. لیکن لوگ اس سے بھی کرتے ہیں, میں نے 40 دن فلاں سورت پڑھی, یہ طریقہ کیا اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے؟ ثابت ہے کیا؟ تو پھر کیوں نہیں تیرے اس غلط طریقے سے کوئی جن خوش ہو کر تیرے کو ایک دے دے گا, جس کو تو موکل سمجھ رہا ہے, بےخوف تو اس کا موکل ہے, تو اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے, وہ تیرے سامنے کبھی حاضر نہیں ہوتا, وہ تیرے کو خاموشی سے پھسلاتا ہے صرف, تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا جس کو تو اپنا موکل سمجھ رہا ہے. تو پھر جو ہے جادو کچھ کلمات ہے جن کے پڑھنے سے, کچھ اعمال ہے کفریا اور شرکیا جن کے کرنے سے. لوکل مافیا کا جو جن ہوتا ہے, جنوں میں مافیا ہوتے ہیں, ڈانس ہوتے ہیں, ان کے اندر لوکل مافیا کا کافر جن اپنے اندر سے کافر کو تیرے حوالے کر دیتا ہے, جس کو موکل بولتا ہے. الگ الگ زبانوں میں الگ الگ لوگ الگ الگ مذہب میں الگ الگ نام دیتے ہیں اس کو. وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے, داڑھوں کی وجہ سے, کبھی بالوں کی وجہ سے, کبھی پہلی اولاد کی وجہ سے مختلف, کبھی آنکھوں کی روشنی جب تک رہیں گی تب تک رہتا ہے, کبھی جنسی طاقت جب تک رہیں گی تب تک رہیں گا, مختلف چیزیں. جیسے بولتے ہیں نا جادوگر کی جان توتے میں, ویسا کچھ نہ کچھ اس کا وہ رہتا ہے, اور لمیٹیشن سے آتا ہے. اور جتنا سخت یہ کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے, اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے اس کے کلام میں, وہ اس کے جادو میں. تو یہ ہے جادو, لیکن اس کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا کفر ہے. اور جادو کا علاج جادو سے بھی نہیں کرا سکتے, وہ بھی کفر ہے. اسلام ہم کو حرام کا جواب حرام سے دینے کا حکم نہیں دیتا ہے. کوئی اگر ہماری بیوی کو قتل کر دے تو ہم کسی کے بیوی کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے. کوئی ہمارے بچوں کو قتل کرے تو ہم ان کے بچوں کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے, ان بڑوں کو سزا دی جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوگا, اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک, تو بہرحال اب جادوگر کاہن شبدے باز کیسا عمل کرتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ کلمات پڑھتے ہیں لوکل مافیا کے, کبھی جن کو, اور کبھی اپنے ہمزاد کو خوش کرتے ہیں. وہ خوش ہو کر اس کو قبضے میں لے لیتا, مطلب اس کو اپنی غلامی میں, ایک ون غلام آ گیا بول کے لے لیتا, اور یہ سمجھتا ہے وہ میرا غلام بن گیا. پھر اس کے بعد ہوتا یہ کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں, کوئی بات پوچھتے ہیں کہ بابا فلاں کام, بھیا فلاں کام, دانشور اور کیا ہے علامہ, اور بہت سارے نام الگ الگ زبانوں میں دیتے ہیں, بتائیے میرا یہ مسئلہ کیا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, جیسے ہی آپ جاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنے شعبدے بازی کرتا ہے, اور اس کو بولتا ہے اپنے ہمزاد کو جس کو قبضے میں لے چکا ہے, یا جس کے قبضے میں وہ جا چکا ہے عام زبان میں کہوں تو, یا پھر جو ایک ادھار جن اس کو ملتا ہے کسی سے, وہ اس کو پوچھتا ہے. تو یہ جن جا کر میرے ہمزاد, سمجھ لیجئے مثال کے طور پہ ایک آدمی سمجھو میں ہوں, کسی کے پاس گیا جادوگر کے پاس اور کچھ پوچھتا ہوں, تو وہ جادوگر اپنے ہمزاد کو کہتا ہے اس کے ہمزاد سے بات کر اور پوچھ اس کے دادا کا نام کیا. وہ ہمزاد اس کو بولتا ہے اس کے دادا کا نام یہ تھا, وہاں جاتا ہے اور وہ بولتا ہے آپ کے دادا کا نام فلاں تھا. بولتا ہے ماشاء اللہ کیا علم ہے, کیا اونچے بابا ہے, ایک جھٹکے میں بتا دی میں دادا کا نام. یہ تو کوئی بتا سکتا ہے, باہر سے معلوم ہو جائے گا. بولتا نہیں ابھی بھی نہیں بھروسہ آ رہا ہے, کچھ تو بھی خاص بولنا انہوں نے. پھر وہ بولتے ہاں ایک اندھیری رات میں فلاں جنگل اور کھیت میں فلاں کے ساتھ آئے. نہیں بابا یہ مت بولو بس سمجھ گیا میں, تم بہت مہان, پورا تم نے صحیح بول دی, لیکن آگے کی قسم مت کھولو گے. بس ٹھیک ہے ٹھیک, چونکہ اس کا ہمزاد تو تھا نا اس گناہ کے اندر, اس جرم میں بھی. تو یہ بولتا نہیں بابا بہت پہنچے ہوئے یہ پہنچے بھی نہیں, یہ گرے ہوئے ہیں, یہ جہنم میں اگر ایسی مر گیا تو نیچے چل جائیں گے, وہ پہنچا ہوا اوپر رہتا ہے, نیچے والے بہت پہنچے. بتا کیسے بتا رہے آپ کو, بتا دیا میں نے. میں عائشہ کو ایک بار تھا, وہ ہوا کہ ٹھیک ہے اسلام تو بول رہا کفر ہے, لیکن میں عائشہ عمر میں چھوٹی تھی, سوال کیا اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے سب کفر ہے جادوگر یہ کہانت, لیکن وہ کرتے کیسا مجھے بتائیے نا, تھوڑا ایکسپلین کیجیے. تجسس کیا آپ نے, اور آپ نے پھر بتایا, اور یہ روایت صحیح مسلم کی, اللہ کے رسول نے بتایا عائشہ جب کاہن کے پاس جادوگر کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کاہن اور جادوگر کیا کرتا, اپنے ہمزاد کو یا وہ جن اس کے پاس جو کافر ہوتا ہے اس سے بات کرتا ہے. اور میں عائشہ کا سوال تھا خاص طور سے اللہ کے رسول, وہ بات جو ہو گئی وہ نہیں, یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو طریقہ, یہ جو ہو گئی وہ ہے نا, دادا کون تھا, کام کیا کیا, ہونے والی بات کیسے بتاتے. ہاؤ, یہ سوال اچھا تھا ان کا, ہونے والی بتاتے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس نے کہا نہیں ہوں گا, نہیں ہوا. ارے کیسا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ صحیح مسلم کی بات ہے, شعبدے باز اپنے کافر جن کو ایک چیز بولتا ہے جا کے وہ کرو. اس کافر جن کی اور جنوں کی رسائی کہاں تک ہے, میں نے شروع میں بتایا پہلے آسمان تک یہ جا سکتے ہیں, پہلے آسمان تک یہ جن نکل کے پہلے آسمان تک جاتا ہے. یا ایک روایت میں ہے کہ پہلے آسمان تک اس کا ایک دوست چیلا اوپر پہلے سے رہتا ہے, فرشتے پہلے آسمان پہ ڈسکشن کرتے ہیں, تمہارے رب نے کیا کیا, تمہارے رب نے کیا حکم دیا, اور یہ ڈسکشن کرتے ہیں. مطلب فرشتوں کو آرڈرز مل جاتے ہیں, جاؤ اس کو مار دو, اس کو یہ دے دو, اس کو کامیابی دے دو, اس کو فلاں دے دو, اس کو بیماری میں ڈال دو, اس کو یہ کر دو. فرشتے ڈسکس کرتے ہیں کیا ہونے والا کل. آپ سمجھ لیجیے الیکشن ہے, الیکشن کے اندر ایک آدمی جو لیڈر جا کے پوچھتا بابا کل کیا ہونے والا, اب یہ جا رہا ہے تو ہاں وہ بھی ڈسکشن. اللہ بولتا ہے اس کو کامیابی دے دو, لوگوں کے دل میں ڈالو تاکہ اس کو ووٹ دے. سب چیزیں اللہ کو پتا ہے. اب وہ جو ہے جا رہا اور سن رہا کیا ہونے والا تھا, فرشتے اڑ رہے ہیں, اس کو تو اللہ نے کامیاب کر دیا. جیسے ہی وہ سنتا ہے یہ بات کو, سنتے ہی ایک روایت میں تو یہ جاتا ہے اور سنتا ہے, اور ایک روایت میں کہ اوپر والا سنتا ہے, سنتے ہی آنکھ کا گولا, شہاب ثاقب, آنکھ کا گولا پھینک کر مارا جاتا ہے, ایک تارا مارا جاتا ہے. کس کو مارا جاتا ہے؟ تارا, شیطان کو مارا جاتا ہے. ہمارے پاس تارا ٹوٹا تو کیا کرتے, تارا ٹوٹا تو کیا مارنا چاہیے؟ دعا. کس کو لگ رہا ہو جا کے؟ شیطان. یہ کفری عمل ہے, لیکن کتنے آنا, ارے تارا ٹوٹا, چلو دعا مانگ لو جلدی, اللہ تعالیٰ دے دیں گا. بس شیطان بھاگ رہا, مارا جا رہا, تو دعا کر رہا. بہرحال وہ مارتا ہے, مارتے ہی اس کو لگنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے انہیں چلا کے نیچے والے بولتا ہے جیت, جیتنے والا ہے وہ, اس کے نیچے والے کو جیت گیا فرشتے, مطلب اس کو مارنے سے پہلے وہ نیچے, وہ نیچے, وہ نیچے, وہ نیچے, آتے آتے آخری میں اس کا جو جن ہے جس کے قبضے میں یہ ہے وہ اس کو بولتا ہے جیتنے والا ہے. پھر یہ شبدے بعد آپ سے فرماتے لیتا ہے اس بات کو اور 100 جھوٹ ملاتا ہے, 99 جھوٹ ملاتا ہے, مکس کرتا ہے, 99 لائز کیا ملاتا ہے, جیتنے والا ہے. معلوم ہو گیا جیت تو بہت مشکل ہے لیکن کچھ کیا جا سکتا ہے. ارے بابا کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کارنر کا ایک بنگلہ ہے, اگر وہ اس کا کچھ ہو جاتا ہے تو ہو جائے, ٹھیک ہے بابا آپ کے نام پر, ٹھیک ہے رجسٹری کرا دیں گے اس کے, اس کے علاوہ جو ہے فلاں بھی اگر چیز ہو جائے تو فلاں ہے, سمجھ رہے آپ, 1 2 یہ پورے وہ کرتا, بابا یہ فلاں, اس کو معلوم ہے لیکن 100 جھوٹ مکس کر رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے اگر آپ یہ سب کر دیا, آپ نے کر دیا, اب آپ کی جیت تو یقینی ہے. اور ریزلٹ کیا آیا؟ یس, سمجھے آپ کو ہو گئی بات کیسی معلوم کی رہے انہوں نے, اور ہونے والی بات کیسے معلوم ہوتی ہے, سمجھ گئے آپ؟ آپ کوئی کل بتائے یا جو کل گزرا ہے بتائے, دونوں سن کے بھی ہم کو ٹینشن نہیں آنا چاہیے. یہ سب کفر ہے بولنا, تیرے پاس ہی رکھ یہ بولنا تیری بات ہے, مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے, میرے رب نے جو طے کیا ہونے والا ہو جائے گا, مجھے کیا فکر کرنا ہے, چونکہ جو ہو گیا تو اس کو بدل سکتا ہے کیا؟ نہیں, تو پھر کیا وعدہ ٹینشن لے کر بولنا. ایک ڈیسیجن آ چکا ہے گورنمنٹ کا, خالی پہلے معلوم ہو رہا ہے اور بعد میں معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے, وہی ڈیسیجن تو وہی ہے نا. یہ جادو کفر ہے, اس سے عقیدے برباد ہوتے ہیں, اور ان جادوگروں کو جادو کرنے کے لیے شرک بھی کرنا پڑتا ہے, اور بہت ساری بار اپنے ماننے والوں سے شرک بھی کرواتے ہیں. تو یہ 100 باتوں میں ایک سچ ہوتا ہے, 99 جھوٹ ملا کے آپ کے عقلوں سے, ذہن سے, مال سے, اور میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں, بہت کم کہہ رہا ہوں, آپ کی عزت اور آبرو سے بھی کھیلتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ عزت اور آبرو سے بھی کھیلتے ہیں. جس کے واقعات اگر میں آپ کو بتاؤں گا, جس کی سنگینی آپ کو سناؤں گا, تو آپ یقین بھی نہیں کر پائیں گے, یقین بھی نہیں کر پائیں گے. مانو ایسے ایسے واقعات ہوئے اور ایسے ایسے حالات ہوئے, یہ عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں عورتوں کی, بہت خطرناک, یاد رکھیں, ان سے بچ کے رہیے. سب چیزوں کو آپ کو دنیا اور آخرت برباد کر دیتا. تو پتہ چل گیا اب کیسا ہوتا ہے تمام چیزیں, جو گزر گیا اس کا علم, جو ہونے والا کیسے دیتے ہیں. اب آئیے آپ سے فرماتے ہیں, اے عائشہ جو کاہن کے پاس جائے یہ ایسے کام کرنے کے, اور اس سے کوئی چیز معلوم کرے, ٹھیک ہے, کوئی کاہن کے پاس جائے اور کوئی چیز معلوم کرے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. کہاں جا رہے باجی تم؟ میں فال کھولنے جا رہی, میں تو نہیں کھولتی لیکن ساتھ چلتی میں تمہاری, 40 دن کی تیری بھی نماز گئی, اس کی بھی نماز گئی. کہاں جا رہے بھائی تم نے؟ بھائی اپن تو نہیں کرتے, وہ سب غلط ہے, اپن نے سن لیا, فیض بھائی کا لیکچر بھی سن لیا اپنے, معلوم, لیکن تو چل رہا خالی سن لیتا چل کے, 40 دن کی نماز گئی تیری بھی. اور آپ نے فرمایا جو کاہن کے پاس جائے, شبدے باز کے پاس جائے, اور جو اس نے کہا اس پر یقین کر لے, اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا, وہ کافر ہے. اور حدیث میں الفاظ ہے اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا, انزل علی محمد پر نازل, آپ نے کیا نازل ہوا؟ قرآن اور حدیث, شریعت نازل ہوئی, وہ کافر ہے. کریں گے فال کھولتے, کھولو جاؤ, شبدے بازوں کے پاس جا کسی کا ترقی کو روکتے, روک کے دیکھو, اللہ نے جو فیصلہ دیا وہ تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو, حلال مال کو خامخواہ ضائع کر رہے ہو, اور کفر اور اپنی جہنم کیا خود تیار کر رہے ہو, خود تیار کر رہے ہو. کسی نے تم کو تکلیف دیا تو تکلیف کے بدلے بات کی جا سکتی ہے, صبر کیا جا سکتا ہے, آخرت کا انتظار کیا جا سکتا ہے, یہ طریقہ نہیں بدلہ لینے کا. اور اکثر جادو تو صرف تکلیف دینے کے لیے جلن اور حسد کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بات کو سمجھ گئے. اب آئیے, وہ خون کی طرح دوڑتا ہے نا, اس کی بھی تفصیلات لے لیجیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں, نہیں بھائی میں جو سوچ رہا تھا وہ بھی بابا کو معلوم, اتنے مہان ہے. ٹھیک ہے, یہ تو پچھلا, یہ تو جو ہونے والا ہے, وہ جو سوچ رہا ہوں بابا کو وہ بھی معلوم ہے. بابا کے پاس گیا اور میں نے دل میں سوچا بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا ہے, انہیں کیا کریں گا, کھڑوس فلاں, اور بابا میرے کو بول رہے بیٹے میرے کو کھڑوس بڈھا اور کمینہ مت بولو, مہان ہے بابا, یہ تو دل میں سوچا تھا میں نے. اور آپ نے بول دیے مہان، بس میں تو اسی دن قائل ہو گیا، بابا کا گیانی ہے، تانترک ہے، پہنچے ہوئے ہیں، ایک جھٹکے میں دل کی بات، یہ تو چلو پچھلے کی بات تھی، جو ہونے والا دل کی بات، آئیے وہ کیسے معلوم ہوتی ہے، وہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر ابن خطاب کا اللہ کے رسول ایک لڑکا ہے، جس کے بارے میں جو آپ نے دجال کی صفتیں بتائی اس میں ہے، اس کے ماں باپ یہودی ہے، وہ پیٹ میں ماں کے 11 سال رہا پیدائش سے پہلے، اب نارمل 9 مہینے رہتے نا بچے، 11 سال رہا، آپ نے جو صفت ہے اس میں سب ہے. تو کہا چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر چھپتے چھپتے ایسا ایک جھاڑ، ایک کھجور کے جھاڑ آنے لگے، اور یہ لڑکا سو رہا تھا آنکھ بند کر کے. تو اس کی والدہ یہودا نے دیکھ لیا اور کہا، ابو القاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں. تو لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا، جھولے میں لیٹا ہوا تھا، دو جھاڑوں کے بدنام اٹھ کے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول سے قتل کر دو. تو اللہ کے رسول نے کہا، عمر اگر یہ دجال ہے تو تجھے قتل نہیں کر سکتا ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے، سمجھ، اور نہیں ہے تو پھر مار کے کیا فائدہ، لیٹ اٹ بھی، چھوڑ دو، اور میرے ہوتے دجال آئے تو میں کافی ہو جاؤں گا، تم لوگوں کو ضرورت نہیں. آپ سمجھ کے پاس گئے اور کہا، کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا، پانی پر عرش دیکھتا ہوں. تو کہا، تو اس پہ لعنت ہے. آپ سمجھ، اس پہ لعنت بھیجی، اس لیے کہ وہ شیطان بھی پانی پہ اپنا تخت ڈالا ہوا ہے. تو کہا، تجھ پہ لعنت ہے. اس کے بعد کہا، تجھے جو ہے کیسا لگتا ہے؟ تو وہ کہا، کبھی اچھا لگتا ہے اور کبھی، مطلب کبھی ایمانی کیفیت، کبھی کفر کی کیفیت. پھر آپ نے کافی لمبا کلام. اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایک آیت نازل ہوئی تھی، آپ نے ابھی کسی کو بتائی نہیں تھی، صحابہ کو بھی نہیں بتائی تھی، اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا. پھر آپ نے آخری سوال کیا، میرے دل میں کیا ہے؟ تو آپ سمجھے سورہ دخان نازل ہوئی تھی. تو دخان ایگزیکٹلی نہیں بول سکا، لیکن اس نے کہا، ادخ تیرے دل میں دھواں ہے، تیرے دل میں دھواں ہے. تو اس نے کہا، تجھ پہ لعنت ہو، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور کہا، اے عمر واپس چلو. تو اس لڑکے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سورت دی تھی، ابھی دل میں تھی، آپ نے کسی کو بتائی نہیں تھی، ادخ بول کے بتایا، پورا نہیں بول سکا دخان، لیکن کچھ نہ کچھ نکال پایا. ہے نا، یہی ہوتا ہے جب آپ جو سوچ رہے وہ کیا کرتا ہے شبد باز، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، چونکہ اسی عقیدے سے جاتے ہیں، اس کا جن جو ہے وہ آپ کے ساتھ خون میں دوڑتا ہے رفتار سے، اور خون دل سے ہی گزرتا ہے. اب آپ نے کوئی بات سوچی، بہت کمینہ بڈھا دیکھ رہا، تو فوراً باپ بولتے، بیٹے بڑوں کو کمینہ نہیں بولنا، بولتا میں نے تو ابھی کس کو وہ منہ دل میں سوچا تھا، بہت مہان ہے، دل کی بات معلوم کر لیتے ہیں. سمجھ گیا شیطان کیسے نکال سکتا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص لوگوں کو شبد بازی کر رہا ہے، جادو بتا رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے، ایسے کچھ بھی کرو بول رہا ہے، چھپی ہوئی چیز میں بتا دوں گا، کنکر ہاتھ میں لو کتنے بتا دے رہا. حضرت عمر نے کہا، ٹھیک ہے میرے پاس لاؤ، سزا کا مستحق تھا، ان کا سزا نہیں دیں گے ابھی، جب تک لوگوں کو پول نہیں کھولیں گے کیا کرتا تھا یہ. کہا لاؤ. حضرت عمر نے ایسا کنکریاں لی ہاتھ سے اٹھا کے، کہا اب بتا کتنی کنکریاں میرے ہاتھ میں. تو اس نے رائٹ فگر بتا دیا. جب حضرت عمر نے کھولا رضی اللہ عنہ تو رائٹ فگر اتنے ہی تھے. کہا ٹھیک ہے. کہا اب بتا کتنے نیکسٹ ٹائم. تو نہیں بتا پایا. عمر ابن خطاب نے کہا اس کو سزا سناؤ. اور اس کے بعد کہا، لوگوں جب پہلی بار میں نے کنکر اٹھائے تھے تو خود گن کر اٹھائے تھے کتنے ہیں، تو میرے دل میں معلوم تھا کتنے ہیں، اسی لیے اس کو پتا چلا. اگلی بار جب میں نے اٹھایا تو میں نے خود بغیر گنے اٹھایا، صرف رفلی اٹھا لیا، اس کو بھی نہیں پتا چلا کتنے ہیں. یہ شیطانوں کو استعمال کر رہا تھا اس طرح، سمجھ رہے آپ؟ تو اگر کوئی پچھلا بتا دے، ہونے والا بتا دے، اور ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں بتا دے، تو بھی وہ سچا نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا تینوں واقعات سے. یقین مت کیجیے اس گدھے کے اوپر، وہ آپ کی آخرت خراب کر رہا ہے، اپنی تو کر لیا اس نے، آپ کی بھی کر رہا ہے. بچی ان شعبد بازوں کہنوں سے، جن کے پاس بڑے خوشی سے ہم جا کر بیٹھ کر، بابا کیا ہوں گا کل، بچی کا رشتہ کب ہوں گا، بچے کا فلاں کب ہوں گا، بزنس نہیں چل رہا، رہے اللہ پر توکل کیجئے، اور ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی، میری بات کو لکھ کے رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، گھرے جادو دکھ رہا، برتن ہل گھرے جادو دکھ رہا، کمائی نہیں ہو رہی. ارے جاتا کب 12 بجے دکان کھولتا تو کمائی کہاں سے ہوگی اس کی؟ کمائی نہیں ہو رہی. 12 بجے دکان کھولیں گا، جا کے سوتے پڑا رہیں گا دکان پہ، گیم کھیل رہا، اینڈرائڈ ہی لے کے پڑا ہوا دن بھر، تو کہاں سے کسٹمر آ کھڑا، رکو ابھی ایک آخری چل رہا شاٹ میں، پھر کمائی نہیں ہو رہی. کوشش تو کرو، اللہ رب بڑی سے لکھ چکا ہے تقدیر میں جو ملنا ہے. کوشش نہیں کریں گے گدھوں کے ایسا پڑے رہیں گے تو کیا اللہ دیں گے آپ کو رزق؟ کوشش کرو. کچھ نہیں کرنی تم کو دکھ رہی، میں بار بار گر جا رہا، کرنی تم پہ دکھ رہی، بیماری زیادہ ہوگی، کرنی تم پہ دکھ رہی. آئے گا کہ بچہ لے باباؤں کے پاس. تقدیر بھی کوئی چیز ہے میرے بھائی اور بہنوں، جادو ہوتا میں انکار نہیں، تقدیر بھی کوئی چیز، ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی نا، تقدیر بھی کوئی چیز ہے. تقدیر پر ایمان لاؤ جیسے اس پہ ایمان لانے کا حق ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جادو ہوتا ہے تو علاج بھی ہے. اب جادو کا علاج کیا جادو سے کر سکتے؟ نہیں، حرام ہے اور کفر ہے، اس بات کو یاد ہے. جادو کا علاج جادو سے نہیں کر سکتے حرام اور کفر عبادت، یاد رکھیے. اب جادو کا علاج کیسے کریں گے؟ تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے. نہیں نہیں نہیں، وہ تو بہت ملا ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، باباؤں کے بابا، بابا اسکوائر، بابا تھرائز، بابا فور ٹائم، بابا ریس ٹو ٹین، بہت بڑے بابا ہے. قرآن حدیث کا ایسا مطالعہ، ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے، دوسری ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے، قرآن حدیث کے علاوہ تو کچھ جھڑتا نہیں ان کے منہ سے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان کے یہاں تو سو سو موکل ہے، ہزار ہزار موکل ہے. میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا؟ حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مخبری بہت اہم تھی، منافق کون ہے معلوم کرنا تھا، ان کی خسخساہٹ، ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ کافر کیا چال چل رہے ہیں مکہ کے میں. جاؤ جنو، جاؤ پتا کر کے لاؤ میرے سے مومن جن. راسم بولا میرے موکل ہے 10-15 مومن جن. اور آپ کے لیے کیا ناممکن تھا بھائی؟ اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا. تو یہ موکل رکھنا کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو باندھتے جھاڑ سے، پھر بولتے ہیں مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے چھوڑ دیا، تو تم کون ہوتے اس کو موکل بنانے والے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے، ان کے زندگی میں انٹرفیئرنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین سلف صالحین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا، لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے. آپ انٹرفیئر کریں ان کے ورلڈ کے اندر، ان کی دنیا میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کو وہ گھماتا ہے پھر. تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں، جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں. کس سے علاج کرو؟ ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابند ہو، قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو، نہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہو، نہ کوئی گنڈا دیتا ہو، نہ پرانے استعمال کی اور پسینے کے کپڑے منگاتا ہو، نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی منگاتا ہو، نہ کسی کے گھر کی مٹی یا خبر کی مٹی نہیں منگاتا ہو، آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے، آپ کو لکھ لکھ کے تعویذ گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور ٹھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا. یہ سب جادوگروں کی علامت ہے، یہ سب جادوگروں کی علامت ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ نہیں وہ پرانی چندی لائے تو میں، سب جادوگری کی علامت ہے. ماں کا نام پوچھ تو کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے. چونکہ ماں کا اس لیے کہ وہ رسک لینے لینا چاہتا ہے نا، جادوگری الٹ جاتی ہے اس کی اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا، ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب جادوگر ہے. کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا قرآن حدیث سے، اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کوئی مطلب ہے، نہ آپ کے ماں کے نام سے، نہ آپ کے کپڑے سے، نہ آپ کی چندی سے، نہ آپ کے کسی پیسے سے، نہ روپے سے، وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، پڑھ کر اس کو دم کر کے، اور باتیں جو ثابت ہیں اور کچھ باتیں جو تجزیے سے، تجزیہ سمجھتے ہیں، ایکسپیریمنٹ سے اس کو پتا چلیے. اس لیے کہ قرآن میں روحانیت اور روحانی بیماریوں کا تو مکمل علاج ہے، لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوگا. اللہ نے قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا رحمت ہے. تو من القرآن کا لفظ ہے، پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے، نفاق کے لیے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، حسد کے لیے علاج ہے، لیکن من القرآن کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے. من اس میں سے، پورا تو ہے لیکن اس میں سے، تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ، تجزیہ. تو بہت سارے علماء تجزیے سے نکالتے، یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، جن پر یہ اثر ہوتا ہے، جادو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو ایسا تجزیہ ایکسپیریمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں. علاج کے لیے کون سی دعائیں پڑھنا ہے، کس بات کو کتنی بار دہرانا ہے اور کیا کرنا ہے، چونکہ یہ بات پہلے سے ہم نے طے کی تھی کہ اس میں لیکچر میں نہیں بولوں گا آپ کو، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوں گا. ان شاء اللہ جس کی جب ڈی وی ڈی تیار ہوں گی نیٹ پہ جائیں گا، ایک ایک آیت اور ایک ایک دعا آپ کو ڈسپلے میں آتی جائیں گی اور وہ سرکتی جائیں گی. آپ دیکھیں اس عنوان سے متعلق آپ کون سی کتابوں کا اللہ کرے تاکہ آپ کو کچھ باتیں پتا چلے. ساری کتابوں کا نام اور اس کی تصویریں آپ کو انشاءاللہ عزیز جب ڈی وی ڈی یا نیٹ کے ذریعے یہ جب اپلوڈ ہو جائیں گا، اور انشاءاللہ عزیز ایکسپیکٹڈ ہے رمضان سے ایک دن پہلے اپلوڈ ہو جائیں گا، مطلب کمنگ تھرسڈے یا اس کے بعد کا تھرسڈے، رمضان سے پہلے امید ہے کہ اس کو ہم فوراً کر دیں گے اپلوڈ، جلد سے جلد جتنے جلدی ٹریک پہ ہو سکتا لگا کر. تو بہرحال آپ کو ڈسپلے میں آ جائیں گی دعائیں، کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے بار، کس طریقے سے، چونکہ اگر میں بیان کروں گا پھر آپ بھول جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ جو دعائیں ڈسپلے میں ہوں گی آپ لے روک روک کر دعاؤں کو لکھ لے سکتے ہیں، اسنیپ شاٹس لے لے سکتے ہیں، یا اس کو آپ خود ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم چاہیں گے تاکہ وہ بالکل ڈیٹیل میں دعائیں جائے، آپ آرام سے دیکھیں ترتیب ترکیب پڑھنے کا طریقہ اور تجزیہ ایکسپیریمنٹ جو لوگوں نے کیا اور ان کو کیسے فائدے ہوئے، انشاءاللہ جس وہ آپ کو ساری چیزیں اس کے ذریعے بتائی جائیں گی، تاکہ لیکچر بھی تھوڑا میرا کم ہو جائے گا اور وہ زیادہ آسان ہے، چونکہ میں دعا کتنی بھی پڑھوں گا آپ بھول جائیں گے، یاد نہیں ہوتی اتنی جلدی، عربی ہماری زبان تو ہے نہیں کہ ہم یاد کر لیں دو منٹ میں، تو لہٰذا آپ اس کے اندر اس میں دیکھیں گے اس کی ترکیب، اس کا طریقہ کار، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز آپ جب ڈی وی ڈی کی شکل میں آئیں گا اس میں دیکھ کر آپ کو بتایا جائے گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں، سوال جواب کے سیشن میں جو باتیں بچ گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے ایک سنہرا اصول، ایک گولڈن رول، اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن۔ قرآن حدیث سے تو بہت علاج کرا ہے لیکن اثرش نظر نہیں آتا، سب کچھ کر لی اب قرآن حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا، کی یہ ہے اب کیا ہوتا دیکھیے، بہت علاج کرا ہے کچھ نہیں ہو قرآن حدیث سے۔ میرے بھائی قرآن حدیث سے علاج کرا لیتے سب ہو گیا، دنیا گھوم لیے، تعویذ گنڈے کر لیے، سال کو سال جب تک حاضر نہیں دی درگاہ پہ پھر چپک جاتا آگے، جب تک بالی نہیں پہنے تو نکلتا نہیں چپک جاتا پھر آ کر، یہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چرچ میں اور مندر میں اور درگاہ پہ اگر کوئی جن اور جادو کا علاج ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہے، کرانا کفر ہے اور ریپیٹیٹو ہوتا ہے، 11 سال نیاز کرو تو نہیں آتا ہے، 12ویں سال پھر چپکتا آگے، پھر کراؤ، فلاں جگہ جا کے سر ٹیکو تو نکلوں گا نہیں تو نہیں نکلتا، سر ٹیکو نکل جاتا ہے، کفر اور شرک کرا کے چلا جاتا ہے، ٹاٹا ٹاٹا کر کے آ جاؤ جہنم میں ملیں گے اب، ہاں یہ اس کا مقصد پورا کر رہا ہے سمجھیے۔ ارے نہیں آپ بولے تھے فیض بھائی نہیں علاج ہو گیا نا، 10 سال سے بیمار تھے، 1 منٹ میں گئے درگاہ پہ جھکا ہو گیا، مندر میں جھکا ہو گیا، فادر کے پاس لے کے فادر نے چھو کر وہیں گر گیا اور نکل گیا، ہو تو جائیں گا لیکن حرام ہے یہ طریقہ، یہ بات میری جان لے آپ۔ میں نے ایسے ایسے شبد باز اور کاہنوں کو دیکھا، اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے، جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے آپ کو بلاتے ادھر آئیے، آنکھ میں تکلیف ہے نا، موتیا بھی نے انگلی ڈال کے آنکھ نکال لیتا آپ کے ہاتھ کے اندر، اور ہاتھ میں نکال کے موتیا بین کا علاج کر کے واپس ٹھوس دیتا آپ کے سامنے، اور واقعی میں آپ بعد میں ٹیسٹ کرائیے علاج ہو گیا۔ ایسے شبد باز اور کہانی میں نے دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں، کڈنی سٹون لٹرل سنس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اندھا ڈال کے ہاتھ سے وہ چیریں گا ایسا آپ کے جسم کو، اور کڈنی کو نکالیں گا آپ کے سامنے باہر، آپ دیکھ سکتے اس کی فنکشن ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے، کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گا اور بند کر کے لگائیں گے اور بولیں گے آپ جا کے اسکین کر کے آؤ، اور آپ اسکین کر کے آئیں گے وہ کڈنی کا پتھر نکل چکا ہے۔ اب وہ کیا لگ رہا ہے شبد بازی کو چھوٹے، یہ چھوٹے سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے، ایسا دیکھ کے تھوڑے یار جب آپ چھوٹے موٹے بابا سے تو کڈنی نکال دیتا، آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے، کیا بولیں گے آپ، دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کے علاج نکالتا، سامنے ہاتھ میں نکالتا آپ کو دھڑکتے دل کو بتائیں گا نکال کر۔ اس لیول تک شعبدے بازی کہانا تو جادوگری ہوتی ہے، اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں فالتو ہے، ہم کو کوئی چیز یہ جو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ باذن اللہ، اللہ جو چاہیں گا ہمارا، لیکن علاج کرانا چاہیے، علاج سنت ہے کرانا چاہیے، توکل بھی ہے، بھروسہ بھی کرنا ہے لیکن علاج بھی کرانا چاہیے، لہذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی۔ تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تو پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا، قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اب اثر ہوں گا، پہلے اپنے عقیدے کو بدل لیے میرے بھائی۔ اگر سمجھ لیجئے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیت پہ حملہ کر رہے، آپ کی مال و دولت پہ ایک بندوق دے رہا ہوں، بالکل جرمن ماڈل لا کے دے رہا ہوں، ٹھیک جرمنی کی بنی ہوئی یا US ماڈل لا کے دے رہا ہوں گن استعمال کے لیے، بھائی آپ کو آئے تو اس سے شوٹ کر دینا، اب اگر آپ کے ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہو تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کیا؟ فیصلہ اٹھتی نہیں ہو، دشمن آیا تو اپنی گرجا تو اٹھاتے اٹھاتے وزنی ہے، تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے، بندوق تو اٹھ جا رہی لیکن وہ جمراج نہیں، کچھ بھی کر کے گولیش نہیں نکل رہی، تو بندوق کی غلطی ہے، ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے، استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو ہتھیار کو برا مت بولیے، کتاب اور سنت میں علاج ہے، کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت بولیے۔ سب دنیا گھوم کے آ گئے اور آپ بول رہے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، نہیں ہوتا پھر فائدہ نہیں ہوتا، جاؤ پھر یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے، اسلام اس چیز میں آپ کو کیسا چھوڑیں گا، گھومتا ہوا کہ علاج نہیں ہے لیکن کتاب و سنت میں ہے، من مانا علاج نہیں، یاد رکھے ٹھیک ہے، تو ہم کو اس عقیدے سے کرنا ہے، تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، یا تو ہمارے ہاتھ کمزور اٹھا نہیں پا رہے یا تو ہمیں چلانا نہیں آ رہا اس چیز کو، ٹھیک ہے، تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، ارے علاج کرائے کچھ نہیں ہونا، چھوڑ دیجیے۔ سیکنڈ ایک سنہرا اصول گولڈن رول یاد رکھیے، ایک سلف نے اپنے شاگردوں سے پوچھا اے میرے شاگردوں تم ایک راستے جاتے ہو کتا بھوکتا ہے تم پر، کیا کرو گے اس کتے سے بچنے کے لیے؟ تو کہا اس کو ماریں گے، اس کو ہکا لیں گے، کہا پھر آ جاتا ہے تو پھر ماریں گے، پھر ہکا لیں گے، پھر آ جاتا ہے پھر ماریں گے، پھر کتنے بار کرو گے؟ ایک سنہرا اصول میں دیتا ہوں تم کو، جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو کہ اے مالک اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو. تو وہ مالک کیسا ہوتا ہے, آپ 10 بار جائیں کتا, لیکن مالک کو کرے گا ادھر کتے کو آواز دیں گا کتا آ جاتا ہے مالک کے ساتھ, آپ چلے جا, سمجھ رہے. تو کہا شیطان اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے, شیطان کے رب کو آواز دینا ہے, چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو رب کا کتا ہی ہو اس کے کنٹرول میں ہے, اس کو کنٹرول میں رکھو ہم سے ختم, ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا ہے, اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے, بات سمجھ رہے آپ. مالک کو آواز دینا ہے, اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا, میں اس کے چکر میں نہیں آنا چاہتا, اس کے وساوس میں, اس کے فتنوں میں, اس کے فساد میں, اس کی تکلیف میں, اس کے جادو میں, اس کے آسیب میں, بس ساری چیزوں سے مجھے بچا. تو مالک کو آواز دو کتے کے, کتے کو بار بار ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر. تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے, اس گولڈن رول کو یاد رکھیے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے, ورنہ جادو ہے ہم جادو کا علاج ایسا کریں گے, اللہ سے آپ مانگیے اللہ تعالیٰ سب کریں گے, ٹھیک ہے. چونکہ شیطان کچھ بھی ہو اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا, اور شیطان ایک خاص جن ہے جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی زندگی کی, باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں, مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر, لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے جنوں کا ابلیس, اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے. تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے, نوح علیہ السلام سے لے کر, آدم علیہ السلام سے لے کر بہکاتے ہوئے آیا تو قیامت کے صبح تک بہکاتے رہیں گا, اتنے ایکسپیرینسڈ دشمن کے خلاف تو بہت ویل ورزڈ, جس کو ہم کہتے ہیں نا بہت تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے, اور ہم تو اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے, لہٰذا اللہ کو آواز دو, اللہ اس سے بچانا بس ختم, پھر اللہ تعالیٰ تو سب کر لیتا ہے. تو لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے رب میں پناہ مانگے, اس سے مدد مانگے, تو ان شاء اللہ خود وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گا. تو یہ چند باتیں تھیں جن اور جادو, اس کی حقیقت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں بہرحال رکھنے کی کوشش کی, مقصد یہ تھا ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور ان تمام چیزوں میں, ورنہ یہ جن اور جادو کا چکر انسان کو نہ صرف کفر تک لے جاتے ہیں بلکہ یہ چکر میں لوگ اکثر شرک کرتے ہیں, اکثر شرک کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ شریک کرتے ہیں, جھکتے ہیں, چاٹتے ہیں, کھاتے ہیں, چپکاتے ہیں, ماتھوں کو ٹیکتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے. لہٰذا میں نے کوشش کی کہ کچھ باتیں مخلصانہ انداز سے سمجھاؤں کتاب و سنت کی روشنی میں. میرا اس سے کوئی مقصد کسی کو برا کہنا یا کسی کو بھلا کہنا, میرا مقصد صرف یہ تھا لوگ اگر ہم مسلمان ہیں تو کتاب و سنت کا عقیدہ مانتے ہیں تو وہ عقیدہ یہ ہے, اور جن اور جادو کے تعلق سے ہمارے رب نے ہماری کتاب نے یہ تمام باتیں بتائی, اس کے تعلق سے اگر ہم محتاط رہ کر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ علاج بھی ہوگا, فائدہ بھی ہوگا, اور اگر دنیا میں جادو کا علاج نہ ہو سکا قرآن حدیث سے کسی وجہ سے, اللہ کی مرضی اور یہ تقدیر تھی ہماری, تو یاد رکھیے آخرت میں بدلے کے لیے تیار رہیے انشاءاللہ بہترین, کہ میرے رب نے اگر مجھے یہ آزمائش میں رکھا, یہ جن اور شیطان نے مجھے چھوڑا نہیں, تکلیف دیتے رہے, اسی میں میں مر گیا, تو انشاءاللہ جس روز قیامت میں اس کا ضرور بھی ضرور اپنے رب کے پاس بدلہ پاؤں گا, اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مجھے وہ شفا دیں گا, شفا بھی اللہ کی طرف سے, اگر وہ رہتا بھی تو اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ کوئی برائی ہم کو نہیں چھوتی مگر وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور کوئی خیر ہم تک نہیں پہنچتا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن کوشش ہم کریں گے علاج کی, لیکن نہ بھی ہو تو ہم توکل کریں گے اللہ پر, کفر اور شرک کی طرف نہیں جائیں گے, اللہ کو چھوڑ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں کریں گے, تعویذ گنڈے اور سیپی موتی کوڑی اور تاگے اور پتلے اور سوئی اور کیلے اور یہ سب چیزیں اس کا علاج نہیں ہے, ان میں کوئی شفا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی اللہ جو تعویذ باندھے اس کا کام کبھی نہ ہو. ایک صحابی آیا اور ان کے کڑا تھا, ابتدائی دور تھا اسلام میں, کڑا تھا, کہا کیوں باندھا ہے, کہا یہ بیماری سے بچاتا ہے جلد کی, تو کہا اتار دے ورنہ اللہ تجھے اس میں ڈال دیں گا. ایک روایت نے فرمایا جس نے تعویذ پہنا مل اللہ تمیمتن فقد اشرک, اس نے شرک کیا. دوسری روایت نے فرمایا جس نے تعویذ پہنا وہ قلعہ لئی, اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, تعویذ گنڈوں میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے, الٹے پر کے مرغیوں میں, منگل اور جمعرات میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی اماوس اور پورنیما میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی بابا اور سنت اور مہنت کے پاس آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, کتاب و سنت سے آپ خود بھی علاج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا طریقہ آئے گا ڈی وی ڈی کے اندر ویڈیو میں, اور اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث کے ماننے والے راقی اور معالج ہے انہیں کے پاس جائیے, جو نام نہاد نہیں بلکہ حقیقت میں کرتے ہیں ان کے پاس جائیے اور ان سے علاج کروائیے, تو ہی بہرحال, ورنہ ہمارے اچھے خاصے عقیدے سے یہ لوگ کھلواڑ کر لیں گے اور دنیا تو ہاتھ سے چلے جائیں گی, آخرت بھی کہیں نہ چلے جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو ہر قسم کے فتنے اور فساد, جادو اور جن سے ہماری حفاظت فرمائے, ہم تمام کو ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں جو ہے بچائے, ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے علاج کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو کتاب و سنت کے اور توحید کے عقیدے پہ قائم رکھنا ہمارے لیے آسان کریں, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر ہمیں زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اما بعد. السلام علیکم. موکل جن جو کافر اور مسلم ہو سکتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو موکل جن ہوتا ہے وہ کافر اور مومن ہو سکتا ہے کہ، تو یاد رکھیں ہاں، موکل جو عموماً یہ لوگ اپنی اصطلاح میں بولتے ہیں کہ جن جو ان کے قبضے میں ہوتا ہے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور مومن بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے؟ بہت ساری بار یہ جن مومن ہیں بس لوگ بولتے ہیں، لیکن سوال یہ ہاؤ، کیسے پتا چلا آپ کو ایمان والا ہے؟ اس لیے کہ ایمان والے میں بہت کمزور اور کمتر ایمان والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گناہ اور بدتر زندگیاں بھی گزارتے ہیں، جنہوں میں بھی ظاہر سی بات ہے، جیسے مومن ہمارے پاس ایمان میں تقوی اور تقوی سے بلند اور احسان کے درجے والے لوگ فاسق اور فاجر اور کافر اور منافق ہوتے ہیں، سیم ان کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ یہ نان ویریفائبل چیز ہے، ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ واقعی میں حقیقت کیا ہے، اس جن کے تعلق سے اس کو موکل بولتے ہیں، لیکن ہاں یہ کافر اور مومن دونوں ہو سکتے ہیں، مطلب کافر مومن سے بات ایمان والا اور کفر دونوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کو ویریفائی کرنا ممکن نہیں، اس لیے کہ ان کو تو میں کہتا ہوں ویریفائی، آپ معلوم کیسا کریں گے جو چیز دکھتی نہیں مخلوق کی وہ بول رہی ہے، جو سچ بول رہی ہے؟ تو بہرحال اوائڈ کیجئے ان سے، بچیے، یہ سب سے زیادہ بہترین حل ہے۔ جی السلام علیکم، فیض بھائی میرا سوال ہے کہ کسی کو اگر جن لگتا ہے تو علماء کے پاس میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ان کو پیٹا جاتا ہے اور مارنے کے بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جین کون ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اور پھر اس کے بعد میں تو اگر غیر مسلم ہے تو بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام قبول کرو، اور جب وہ بولتا ہے کہ نہیں قبول کروں گا تو پھر پیٹا جاتا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، تو اس طرح کرنا کیسے جائز ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ بہت سی بار جن جب آتا ہے تو بہت سارے مالج اس کو مارتے بھی، اگر ہاں قرآن حدیث کے مطابق کوشش علاج کر رہا ہے بوقت ضرورت، وہ جس پہ علاج کر رہا ہے اس کو مار بھی سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی جو مجموع الفتاوی کا ایک حصہ ہے، الجن بول کر، دا ڈیول بول کر اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے جنہوں کی تعلق سے، اس میں انہوں نے بہت تفصیل گفتگو اور یہ کہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بغیر مارے کہ جن ان سے نکلتا نہیں، پہلے تو جن کو قرآن آیت پڑھی جائے، جب وہ اندر حاضر ہو تو اسے سمجھایا جائے، اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام نہ قبول کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسے نکل جانے کا حکم دیا جائے، اس لیے کہ یہ جسم اس کے لیے نہیں بنایا اللہ نے، اگر وہ نہیں نکلتا ہے اور ضد کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اسے مارا بھی جا سکتا ہے۔ ایسے تجربات وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو مارا اور مارنے کے بعد جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں شیخ، آپ نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب جن انسانی جسم میں ہوتا ہے اور اسے اگر مارا جاتا ہے تو وہ مار جن کو لگتی ہے، انسان کو اس وقت نہیں لگتی ہے۔ تو بھائی کا سوال ہے مارا جاتا ہے تو مارنا بہرحال درست ہے اور سلف کے عمل سے ثابت ہے۔ دوسرا، کیا مار کر اسلام قبول کرانا چاہیے کہ اسلام قبول کر؟ تو یاد رکھیے، آپ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں لیکن اس کو مار کر اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ ہاں اگر وہ جن کہتا ہے کہ مجھے جس نے بھیجا وہ ایک جادوگر ہے، میں جادوگر کے قبضے میں ہوں، اس نے اس پر جادو کیا ہے، جب تم پڑھ رہے ہو تو جادو ٹوٹ رہا ہے تو مجھے آنا ضروری ہے، جب جادو کا اثر ٹوٹتا ہے تو جن داخل ہو جاتا ہے، پھر بات کرتا ہے، تو مجھے جادوگر نہیں چھوڑیں گا، مجھے جادوگر مار دیں گا، مجھے جادوگر جلا دیں گا، تو تب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تو اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کو اگر تو پڑھیں گا تو تیری حفاظت بھی اس سے ہوگی، چونکہ آیت الکرسی انسان اور جن دونوں کے لیے، جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو حفاظت ہوتی ہے، تو لہٰذا پھر آپ اس کو اسلام اگر قبول کر دیں گا اس کو ایز اے سولوشن اس کے مسائل کا، چونکہ وہ قبضے میں ہے کسی کے اور جادوگر اس سے مسلط ہوتا ہے اور جادوگر بھی اسے تکلیف پہنچاتا ہے کبھی کبھار، حالانکہ جن لمبی زندگیاں جیتے ہیں اور جب جادوگر بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو بتاتے ہیں پھر اپنا بدلہ چکاتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی ایک فیز ہوتا ہے لائف کا کہ وہ جن جو موکل بن کے دیا جاتا ہے وہ خود کسی ایک بڑے جن کے انفلوئنس میں دبا ہوا ہوتا ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس جادوگر کے ماتحت دیا جاتا ہے اس جن کی طرف سے، اور یہ جادوگر اس جن کو شرک کر کے خوش کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جن بےچارا اس کے قبضے میں رہتا ہے ایک طرح سے، لیکن یہ کسی اور کے قبضے میں رہتا ہے آلریڈی جادوگر، تو وہ مجبور رہتا ہے، اس کو یہ بول سکتے کہ اگر تو اسلام قبول کر لیں گا تو تیرا وہ جادوگر کا اثر ختم ہو جائے گا، تو بچ سکتا ہے، تیری حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کا ایمان ڈیولپ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہاں جبرن یہ کہنا کہ اسلام قبول کر کے نکل اب تو جسم سے، میں کہوں گا یہ تو درست نہیں۔ ہاں دعوت اسلام دی جائے، نجات کا طریقہ بتایا جائے، بچنے کا حل دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے زبردستی اسلام قبول کروانا درست نہیں، اور ویسے بھی وہاں بھی کہہ دے تو آپ کو کیا پتا چلیں گے، بعد میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، ہے نا، لہٰذا زبردستی قبول کرا یہ درست نہیں ہوگا۔ کسی نے سوال کی کہ عورتوں کے بالوں پر اثرات ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے روزانہ بال سنوارتے وقت جو بال چھڑ جاتے ہیں مطلب ٹوٹ جاتے ہیں، اس پر سورہ ناس پڑھنا چاہیے، کیا یہ عمل درست ہے؟ کسی نے کہا، اور میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا کہ بال جماتی ہے، جمانے کا کنگھے میں جو بال جمع کرتے ہیں، یوں لیتے گٹ مارتے، کبھی اس پہ تھوکتے کچھ تو بھی پڑھ کر، اور کبھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، یا کبھی بہت چھپا کے رکھ کے اس کو بعد میں پھر ایک ساتھ کسی ندی وغیرہ میں بہاتے ہیں، تو اسی کی حقیقت ہے۔ دیکھیے بالوں پر جادو کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر کیا گیا تھا وہ آپ کے کنگھے سے بال نکالے ہوئے تھے، جس کو ایک راسم بن لبید نامی یہودی نے لے کر اس پہ جادو کیا تھا، پھر اس جادو کو کر کے ایک سوکھے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا کہ عاصم بن لبید نے جادو کیا اور آپ کے بال وہاں ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ اس کنویں سے بال نکال لاؤ، بال نکالنے کے بعد کہا کنویں کو بند کر دو، اس لیے کہ لوگ اس میں یہی کام کر رہے تھے، کنواں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک گرہ کھولی، قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھ پڑھ کر، اور وہ گرہ کھول کر آپ پہ جادو کا اثر ختم ہوا۔ تو اس سے پتا چلا انسانی اجزاء سے جادو ہوتا ہے، بلکہ انسانی پسینہ، پیشاب، غلاظت، حیض کا خون، اسی طرح پسینہ، اسی طرح آنسو، اسی طرح بال، اسی طرح ناخن، یہ سب بھی استعمال جادوگر کرتے ہیں تاکہ جنوں کو شناخت کرائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جن ہو سکتا ہے ہائیلی ڈیولپ ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہو، ایسا انسان جو ڈی این اے ٹیسٹنگ کر کے پتا کرے، تو جن چونکہ سوفیسٹیکیٹڈ مخلوق ہے اللہ کی اور اللہ نے بہت ساری سہولت دے رکھی ہے، میں بھی بہت آسانی سے وہاں پسینہ سونگ لیا، ہاں کہاں یہ اس کا ہی پسینہ، پسینہ یونیک خوشبو ہوتی ہے ہر انسان کی، ٹھیک، پہچانا جا سکتا ہے، اسے شناخت ہو سکتی ہے انسان کی، ٹھیک۔ تو بہرحال وہ کر سکتے ہیں، تو آپ سب پہ جادو بال پر ہوا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کہ بالوں پہ کھل کے سورے پڑھ کر دم کر کے پھینکنا، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پناہ مانگنے کی دو صورتوں، اس آپ نے فرمایا پناہ مانگنے کی صورتوں میں ان دو صورتوں سے زیادہ پناہ مانگنے والی میں نے کوئی دعا نہیں دیکھی، یا دعا جو پناہ کے لیے مانگی جاتی ان دو صورتوں سے زیادہ کوئی بہتر پناہ مانگنے کی چیز نہیں، پھر فرما سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو آپ بالوں پہ پورے دم کر دیں سورہ فلق پورے جسم میں، چونکہ دم کرنا تو ثابت ہے، آپ پڑھے دم کہتے ہیں ایسے پھونک مارنے کو جس میں تھوڑا تھوڑا لواب تھوک اڑنا، زبان کو باہر نکال کے ہوتے تھوک اڑتا جو، ٹھیک، اور پھر اس کو ڈائریکٹ ہو سکتا ڈائریکٹ کیجئے، نہیں ہو سکتا تو آپ پھر کر کے اس جگہ اس حصے پر اور پورے جسم پہ آپ اس کو بولتے ہیں دم، ٹھیک ہے۔ تو دم کرنا شرعی اعتبار ثابت ہے، تو آپ پورے بالوں پہ کر لیں، لیکن خاص طور سے اس ٹوٹے ہوئے بالوں کو پڑھنا اور پھینکنا میں سمجھتا ہوں یہ تو درست نہیں ہوگا، اور یہ کہیں بھی کہیں ثابت نہیں، چونکہ صحابیات تھی، امہات تھی، دوسرے صحابہ بھی تھے، کبھی انہوں نے ایسا نہیں آتا کہ روایت میں کنگیاں کی اور پھر بالوں پہ کی۔ ہاں آپ کو حفاظت کا لگتا ہے ڈر تو پڑھ کے دم کر کے پورے آنکھ پہ کر لیجئے، پھر بال جمائیے، پھر جو بھی بہرحال انشاءاللہ عزیز ہوئے۔ تو پناہ مانگنے کی سب سے بہترین اگر دو کوئی چیزیں دعائیں ہیں تو وہ کون سی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے علاج کے لیے پڑھتے تھے، مرض الموت میں جب آپ شامل ہوئے، جب ملوث، جب آپ کو مطلب وہ بیماری جس میں آپ کو آپ کی وفات ہوئی، تب بھی آپ حضرت عائشہ سے کہہ رہے دم کر کے سورہ فلق سورہ ناس مجھ پہ کرو۔ اسی طرح جو ہے آندھی اور طوفان بھی آتا تو آپ سب یہی پڑھتے، مطلب آندھی، طوفان، جن، جادو، نظر بد کے لیے بھی آپ سب یہی دو دعائیں پڑھتے ہیں، بہت الٹیمیٹ دعائیں ہیں، آپ پڑھیے، پڑھ کے دم کیجئے، اور دم کر کے اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر ہی کر سکتے، یہ بہتر ہے، لیکن خاص طور سے بالوں پہ الگ سے کرنا یہ ثابت نہیں، تو میں کو ایسا آپ نہ کریں زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم شیخ صاحب، جناب آپ نے ابھی درس میں کہا کہ آدم علیہ السلام کے وقت میں جب وہ شیطان جب آیا اور تب سے نافرمان ہوا، تو اس میں انسان کا جیسا وجود ہوا تب سے آدم علیہ السلام سے، تو ساتھ میں جو شیطان کا بھی وجود وہیں سے ہوا، تو شیطان کی نسل کیسی بڑی ہے، تو میں جاننا چاہتا تھا۔ فائنل سوال کیا کہ جیسا آدم علیہ السلام کے وقت میں شیطان بھی جنت میں تھا اور آدم علیہ السلام اور وہ نکالے گئے، تو اس کی نسل، بھائی کا سوال ہے کیسے بڑی؟ تو یاد رکھیے جس طرح سے انسانوں میں مذکر اور مونس ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی مذکر اور مونس ہوتے ہیں، میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آدم کا پارٹنر حوا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ آدم کے ساتھ اس نے آدم کا جوڑا بنایا، لیکن جن کے ساتھ اس کی فیمیل کا تذکرہ نہیں آیا، لیکن ہے، تو ان میں بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں، یاد رکھیے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سلف صالحین کے جو ہے اخوال سے اور واقعہ سے پتا چلتی ہے کہ جنوں سے بھی اولادیں پیدا ہو سکتی ہیں انسانوں کو، سمجھ رہے آپ؟ جنوں سے بھی اولادیں پیدا ہو سکتی ہیں انسانوں کو، سمجھ رہے ابھی اس قسم کے واقعات بھی موجود ہے اور اس کی کافی ساری دلائل ملتی ہے، اور بہت سارے تاریخی حوالے تجزیے ہمارے پاس موجود ہیں جس میں تاریخ اعتبار سے دیکھا گیا کہ وہ ننس، وہ عورتیں جو کبھی مردوں کے کانٹیکٹ نہیں ہے پھر بھی حاملہ ہوئی۔ یوروپ میں ایسا چرچز میں ہوا کہ عورتوں کو جلا دیا گیا چونکہ نن شادی نہیں کر سکتی، بچہ کیسے ہوا، جبکہ ان کی پاک دامنی کی گواہیاں دے رہی ہیں۔ تو شیطان یہ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے جب ہم بستری کریں تو وہ دعا ضروری ہے، ورنہ شیطان بھی شامل ہوتا ہے، ان فزیکل سینس بھی ہوتا ہے وہ، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو اس میں بھی مذکر اور مونس میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کی نسل بھی اس کے جو پارٹنر ہوں گی، واللہ عالم کون کیسا، کوئی نام تفصیلات نہیں آتی، اس سے اس کی نسل چلی، پھر اس میں لڑکے اور لڑکیاں، پھر ان کی شادیاں وغیرہ، جیسا ہمارے پاس شریعت ہے ویسے یہ بچے ہوتے ہیں، اور تمام زندگی اور موت اور تمام چیزیں ان کی چلتی. یاد رکھیں، کسی نے ایک سوال کیا کہ معلومات کے طور پر جا کر دیکھنا اور کسی سے سننا کیسا ہے؟ معلومات کے طور پر کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جانا 40 دن کی نماز آپ کی خراب کر دیں گا. چلو جا کے دیکھتے ہیں. اب وہاں بیٹھنے والے 100 لوگوں کو آپ کیا بولیں گے؟ میں دیکھنے آیا تھا. یا پھر آپ کی شخصیت اتنی واضح ہو اور آپ نون ہو کہ آپ ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہیں، جیسا سلف میں سے بہت سارے اسلاف کو دیکھا گیا، جادوگروں کو جواب دینے کے لیے وہ گئے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہر آدمی جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا رسک مت لیجئے، جائیے مت، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہاں وہ چبکنا دے دیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما رکھا، دجال جب آ جائیں گا تو کبھی خواہش مت کرنا کہ میرے سامنے آئے تو میں اس سے لڑوں گا، آ جائے تو مستعدی سے کھڑے ہو جانا، اس لیے کہ اس کا فتنہ اتنا زیادہ ہوں گا کہ اگر تم یہ نیت سے جاؤ گے کہ آن تو دیکھوں گا، تم فتنے میں ملوث ہو جاؤ گے. تو میں بھی یہ کہوں گا، معمولی چیز نہیں ہے یہ. آپ چل جائیں گے کیا کرتا دیکھ لیتا اور کچھ تو بھی نکال دیا، دل ول کچھ تو بھی آپ، میں نے صرف بولا ہوں، آپ ریئل سیناریو میں سوچیے، کوئی آدمی کسی کا زندگی کا دل نکال کے ہاتھ میں دے رہا ہے، کیا حالت ہوں گی آپ کی؟ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں چیزوں کو وہ کرنے کی. بہرحال میں نہیں سمجھتا ہوں، تو لہٰذا ایمان کو آزمانا نہیں چاہیے اپنے. میں یہ کہوں گا معلومات اور دیکھنے کے لیے مت جائیے، آپ مت جائیے، اس لیے کہ کہاں انسان پھسل جائیں گا اور شیطان کیسے اچک لیں گا ہم نہیں جانتے. تو آزمائش مت کیجئے، سوائے اس کی کہ آدمی جن جادو اس کی تفصیلات لوگوں کو بتاتا ہے، اس کی حقیقت بتاتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے شرک سے بدعت سے، اور وہ معروف ہے اور وہ جانتا ہے فیلڈ کو، اور وہ جاتا ہے جب کسی کو دیکھنے تاکہ اس کا کفر پتہ چلے، تو میں لوگوں کو بیان کروں کیسے کفر کرتے ہیں، تو یہ ایک الگ کیس ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، سمجھ رہے نا. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹنگ کے لیے جائے کہ اب تو میں اتنا بھاری ہو گیا جا کے بیٹھ سکتا، یہ رسک کبھی نہیں لینا چاہیے، ایمان کو آزمانا نہیں چاہیے خاموں کا. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا مت جائیے. جی السلام علیکم. میرا سوال ایسا ہے کہ نارملی طبیعت ہماری خراب ہوتی ہے اور کافی ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں اور اس میں ڈیزیز فائنڈ آؤٹ نہیں ہو پاتا ہے، تو ایسے کوئی سمٹمس ہے جس میں ہمیں پتا چلے کہ اسے روحانی علاج کی ضرورت ہے یا میڈیکل کی ضرورت؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو بہت دن سے بیمار ہے یا بار بار بیمار ہوتا ہے، ٹیسٹنگ میں ساری چیزیں نارمل آتی ہیں، تو کیا اب وہ کیسے پتا کرے کہ روحانی مسئلہ ہے، مطلب کوئی جادو جن وغیرہ کا نفسیاتی مسئلہ ہے، جن جادو کا مسئلہ ہے، یا پھر بیماری ہے؟ تو دیکھیے، اگر بیماریاں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو آج کے دور میں اتنی جدید مطلب ماڈرنائزیشن ہونے کے بعد بھی بہت ساری بیماریاں انڈیٹیکٹیبل جاتی ہے، یہ بات سائنس بھی آج پروف کرے گی، ہاں بہت ساری چیزیں ہم آج بھی نہیں بتا پاتے، جو بتا رہے اسے الٹ نکل رہا ہے، تو پہلی بات بیماری بھی ہو سکتی ہے. سیکنڈ، سائیکولوجیکل ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، بیماری نہیں لگتا ہے بیماری ہے، ایسے بہت سارے سمٹمس، تو اس کے لیے آپ علاج کروائیں. تھرڈ، کیا واقعی میں جادو، ہاں جادو سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جادو کچھ سمٹمس ہوتے ہیں، ان سمٹمس کو ہم دیکھیں، جیسا کہ بہت زیادہ ڈرونے خواب کا کنٹینیوسلی آنا، دل کا اچانک محبت کا نفرت اور نفرت کا محبت میں تبدیل ہو جانا، زندگی جینے کی خواہش خودکشی کی طرف چل جانا اور خودکشی کی خواہش اچانک زندگی، سمجھ رہا، اچانک مزاج کا تبدیل ہونا، ہمیشہ سے کسی ایک اعضا میں کنٹینیوسلی درد ہونا، ایک اعضا سر دکھ رہا تو کنٹینیوسلی سال سال دکھ رہا ہے، کنٹینیوسلی درد ہونا، تو یہ علامتیں ہوتی ہے کہ جادو ہے. تو آپ اس کے لیے کسی اچھے راکھی یا مالش کے پاس جائے اور اس سے علاج کروائے، ٹھیک ہے. لیکن فرسٹ میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں، سیکنڈ سائیکیٹرک کاؤنسلنگ کروا لیں، تھرڈ جب یہ دونوں میں پتا چلے کچھ بھی نہیں تو پھر آپ جائیں. اس لیے کہ ایسی بیماریاں میں نے خود دیکھی ہے جس کے اندر سائنٹیفک کوئی آپ وہ نہیں سکتے. ایک بچی ہے، اس کو جب بھی بیچاری منہ کھولتی ہے اتنا بالوں کا گچھا نکلتا ہے منہ میں سے، رکھو پھر نکلتا تھا، پورے دن میں اتنے بال جمع ہوتے ہیں، اس کے پھینکنا پڑتا ہے لے جائے، کنٹینیوس نکلتے. اب انسانی جسم میں بال پیدا ہو کے منہ سے کیسے نکلیں گے؟ امپوسیبل. بیماری، یہ بیماری کوئی فزیکل نہیں، یہ شیاطین کی طرف سے. اس طرح ایک خاتون ہے، وہ صرف پڑھتے ہیں، جب پڑھنے بہت ہوشیار تھے، 10th میں ٹاپ میں آئے تھے میرٹ، لیکن اب 11th میں جب بھی پڑھنے بیٹھتے تو آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے. سائنٹیفکلی آنکھوں میں کوئی پرابلم نہیں، آنکھوں کو چشمہ بھی نہیں، فزیکل کوئی النس نہیں ہے، سر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن پڑھنے بیٹھے تو خون نکلتا، باقی ساری چیزیں پڑھو ٹی وی دیکھو کچھ نہیں ہوتا، لیکن بکس سلیبس کی پڑھنے بیٹھے تو خون نکلتا ہے. کسی نے حسد کی بنیاد پہ جادو کر دیا کہ بچی اچھا پڑھتی ہے، تو حالت یہ کہ جب ایجوکیشن گین کریں گے تو آنکھوں سے خون، پیشاب میں خون جس کو ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ خون ہے، ٹیسٹ کرا کہ ہاں یہ بلڈ ہے، لیکن باڈی میں خون کی کوئی کمی نہیں، صحت بالکل اچھی ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھتے خون نکلتا، آنکھیں پوری لال ہو جاتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہے، سمجھ رہے آپ، یہ کسی نہ کسی نے جادو کیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے کچھ سمٹمس ہیں، میں یقین 100% یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ علاج اور معالجہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس فیلڈ کی مہارت ماہر ہوتے ہیں، میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، یاد رکھیں نہ میں لوگوں کی علاج کرتا ہوں، میں صرف ایک گائیڈ لائنز دے رہا ہوں، میں ایز اے گائیڈ ورک کر رہا ہوں، میرے پاس علاج کے لیے آ جائیں گے تو میں نہیں کر پاؤں گا، ٹھیک، ایز اے گائیڈ میں کھڑا ہوں تاکہ میں رائٹ ڈائریکشن بتاؤں، جب ڈائریکشن پہ آپ جائیں گے تو وہاں بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ علاج کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر رائٹ کائنڈ آف پرسن کو تلاش کیجئے جو آپ کا قرآن حدیث علاج کریں، اس کے پاس جائیے ان شاء اللہ عزیز، پھر وہ آپ کو جو ہے رائٹ ڈائریکشن میں، چونکہ میں کچھ سمٹمس بتا سکتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے میں ایک سمٹم بتاؤں دوسرا کو علاج کرنا نہیں، یہ سمٹم فیض میں نہیں ہوتے، ڈپینڈ ہے، بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے اور بتایا تو میں اس پہ سے کہہ رہا ہوں۔ تو کسی ایک اعضاء میں کنٹینیوسلی پین ہونا، خون کا باڈی سے ایکسس میں ضائع ہونا، جیسا کہ حیض کے علاوہ خون بہت زیادہ کثرت سے بہنا، بہت زیادہ جو ہے بواسیر ہو جانا جو کہ بالکل نارمل ہے کہ کھانے میں بھی احتیاط سب کچھ ہے، تو میں کہوں گا آپ ایک بار کسی مراکی کے پاس جا کے رقیہ مطلب شرعی دم کروا لے، انشاءاللہ عزیز اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو علاج ہو جائے گا، نہ ہوگا تو پھر آپ میڈیکلی تو ٹیسٹ کروا ہی رہے، اس کو آپ کنٹینیو رکھیں۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، اگر کوئی انسان مذاق کے طور پر خود پر جن کا اثر ہوا اس طرح باتیں کرے تو اسے کس طرح روکیں گے، مطلب ان کا سوال شاید ایسا ہے، ایک آدمی اس میں جن ہے نہیں لیکن خاموخواہ ایسا کر رہا ہے کہ جیسے اس کے اندر جن آ گیا اور باتیں کر رہا ہے، اس کو کیسے روکے؟ دیکھیے میں کہوں گا خاموخواہ کہ آپ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حشاش بشاش صحیح صحت مند سالم اور بغیر جن، جن کا لپٹنا بیماری ہے بنائے ہیں، آپ ایسے خاموخواہ نہ کریں، آپ اگر ایسا زیادہ خاموخواہ کریں گے تو ڈر ہے کسی جن کو لگے اور آدمی تو اچھا دکھ رہا، خاموخواہ میں کرتا تھا کیوں نہ اصلیت میں سے کروا دیا جائے، وائے ان نیسسری آپ کیوں کسی کو دعوت دے رہے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے؟ تو میں کہوں گا ایسی حرکتیں آپ نہ کریں، اور اگر کسی نے واقعی میں آپ کو سیریس لے لیا اور علاج کے لیے لے کے چلے گا کسی بابا وغیرہ غلط آدمی کے پاس، تو آپ ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے کہ ایک نیا کام جو نہیں ہوا تھا وہ ہو جائیں گا۔ میں نے ایسا بہت ساری بار دیکھا کہ ایسا کچھ عورتیں کرتی ہیں جب ان کی شادی ایسے شخص سے کرا دی جاتی جن کو وہ پسند نہیں کرتی اور والدین نے کرا دیا، اب رات میں جیسے شور نزدیک آتا بول کے پڑے ہو جاتی، اور بےچارا پریشان، شادی ہوئی اب رات میں شادی کے بعد کچھ کروں یا اس کے یہ سنبھال ہوگا کیا ہوگا تیرے کو، تیرے میرے کو یہ ہو رہا میرے کو وہ ہو رہا، پھر کئی بار کاؤنسلنگ جب کی گئی ہمارے پاس کیس آیا تو جنرلی پھر جب پوچھا گیا بھائی لڑکا پسند ہے کیا تو نہیں، نہیں پسند ہے، تو مسئلہ یہ جن کا مسئلہ نہیں، مسئلہ لڑکے کا ہے، اس کو لڑکا پسند ہی نہیں، اب نزدیک آتا ہے تو کچھ تو بھی اڑے چالے شروع کر دیتی ہو تاکہ دور چلے جا ڈر جائے، ٹھیک، اسی طرح کچھ لوگ خاموخواہ کہ اپنی ساس کو ڈرانے، دوسری عورتوں پہ دھاگ جمانے کی میرے اندر پری آتی میرے اندر یہ آتی، کچھ بولے کہ دن گر گئے پھر اٹھ رہا ایسا ہے فلاں ہے بڈھی تیرا ایسا کر دوں گی اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ فلاں ہے میں اس پر حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہوں فلاں، ایسا بھی کرتے ہیں، میں کہوں گا ایسا کھلواڑ مت کیجئے، یہ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں آپ، اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو بہرحال حقیقت میں ہے تو علاج کروا جا، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنا درست نہیں۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، میں پوچھ رہا تھا کہ ہیپناٹائٹس کیا یہ درست ہے اور اس کا جن یا جادو سے کیا سا مطلب تعلق ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہیپناٹزم کے تعلق سے کہ وہ اس کا جن جادو سے کیا ہے، یہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ دیکھیں ہیپناٹزم کو کچھ حد تک کچھ فیلڈز میں یہ مانا گیا کہ یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، خاص طور سے سائیکیٹرک فیلڈ میں۔ ہپنوٹزم کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، انسانی ذہن کو ایک طرف لے جایا جاتا ہے اور خاص طور سے کوئی ایسا واقعہ کوئی گھٹنا جو اس کی زندگی میں ہوئی ہے اس بات کو جاننے کے لیے، چونکہ انسان دوسروں سے چھپاتا ہے وہ بول نہیں پاتا ہے، اس کو نکالنے، اس کے ڈر یا اس کی خوشی، اس کے غم، اس کی تکلیفوں کو نکالنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے جس کو ہپنوٹزم کہتے ہیں۔ مختلف لوگ لٹا کر، سلا کر، آنکھ بند کر کے چیزوں کو گھما کر کرتے ہیں، جس میں انسان کانسنٹریٹ کر کے پھر اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، مطلب اب نارمل کیفیت ہوتی ہے کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ اور پچھلے واقعات نکال کے تاکہ اس کی غم، اس کی تکلیفوں کو دور کیا جائے۔ تو کیا یہ کرنا درست ہے؟ تو میں کہتا ہوں اگر انسانی کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھار اس میتھڈ کو جو کہ جن اور شیاطین کے ذریعے نہیں ایز اے علاج اگر کیا جاتا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بھائی کا سوال ہے کیا اس کا جن جادو سے کوئی تعلق ہے، وہ تو یاد رکھیے واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ ہپنوٹزم کا تعلق کیا جن اور جادو سے ہے، کیا اس میں جن آ کر بات کرتا ہے کیا، واللہ عالم یہ فیلڈ ہم نہیں جانتے، اور بہت سارے فیلڈ جو کہ نفسیات ہیومن سائیکولوجی سے ریلیٹڈ ہے یہ بہت جٹل پیچیدہ چیزیں ہیں جس کو انسانیت دھیرے دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے گتیاں آنے والی صدیوں میں دہائیوں میں کھلیں گی، لیکن فی الوقت میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیا یہ جادو کا حصہ ہے یا جادو سے ہوتا ہے یا جن، واللہ عالم میں اس کو نہیں جانتا ہوں، لیکن جو میں جانتا ہوں یہ کہ تھراپی کے طور پر کچھ جگہ یوز ہوتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کو پرانے غم یا تکلیفیں ہیں جو بھول نہیں پاتے ہیں یا چھپاتے ہیں ان کو نکال کر تاکہ ان کا علاج اچھے سے کیا جائے، بہرحال اس کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جن جادو سے واللہ عالم کو تعلق ہے نہیں، میں اس کو نہیں جانتا. جی السلام علیکم. فیض بھائی میرا سوال یہ تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو جو گلے میں تعویذ وغیرہ پہناتے ہیں تو سمجھانے کے بعد تو تعویذ نکال لیتے ہیں اور آیت الکرسی یا سورہ فلق سورہ ناس اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں یا دکان میں جو لگاتے خیر و برکت کے لیے جو آپ نے بھی دیکھا ہوں گا اور اس میں بھی چاروں کھل رہتے ہیں اور ساتھ میں دو باکس دیے جاتے اس میں الف لام میم یاسین وغیرہ اور کچھ عادت نمبرز اس میں ڈالے جاتے تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ بچے کا بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو تعویذ مت پہناؤ بولتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، تو لوگ قرآن کے لا کے ڈال دیتے ہیں آیت الکرسی چارو خل وغیرہ، گھر میں بھی دکان میں بھی خیر و برکت کے لیے آیت الکرسی حرف مقطعات اور کچھ عادات نمبرز جو کہ وہ کہتے ہیں سوروں کے ابجد فارم ہے، ابجد فارم مطلب سوروں کو نیومریکلس میں چینج کر دیتے ہیں، یہ کہاں تک دوستو؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ بچوں کو کوئی مسئلہ ہو بیماری، جیسا مثلا بچہ رات میں ڈر کے اٹھ رہا ہو، بچہ رات میں اٹھ کے باتیں کر رہا ہو، بچہ اٹھ کے رات میں اب نارمل کو حرکت کر رہا ہوں، بچے کے گال پھول جاتے نا، کیا بولتے گال پھوگی بولتے کچھ تو ہو جاتا، گال پھول جاتے ہو جاتا وہ ہو جائے، یہ سب کے لیے آپ کو سورہ فلق سورہ ناس دے دیا گیا ہے. میں نے دیکھا ایک صاحب کو گال پھول جاتے تو کیا کرتے معلوم، آپ لے جاتے گھاس لے جانا ان کے، پتا نہیں گھاس کی بکریاں شاید زیادہ ہے ان کے پاس، گھاس لے جاتے وہ لوسن اور وہ گھاس کو ایسا گھماتے اور علاج ہو جاتا. ارے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے آپ کے پاس ہے نا، میں بول رہا ہوں نا خزانہ گھر میں ہے، لیکن بھیکاری کو رہتا نا بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو خزانہ ہوتے بھیک مانگتے رہتا ہوں، وہ بولتے نا وہ فقیر کی بیٹی کو راجا کے بیٹے سے بھی نکاح کر دیا تو بھیک مانگنے کی عادت تو باہر مانگ کے کھانا کھاتی ہے، اس کو محل کا کھانا پسند نہیں آتا، وہ حالت ہماری ہے. سب کچھ ہونے کے بعد ہی وہی غلاظت وہی گندگی وہی شرک وہی کفر میں جا رہے ہیں. سورہ فلق سورہ ناس، سورہ فلق سورہ ناس آپ کے پاس حل ہے، سولوشن آپ کے پاس ہے، آپ پڑھ کے دم کیجیے بچوں کے لیے. رہا کیا تعویذ کے بدلے وہ آیت الکرسی لگانا، نہیں وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی درست نہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھیے. قرآن، اب قرآن تعویذ جو لوگ لگاتے، میں ایک سوال کرتا ہوں جنرلی، آپ بیمار تھے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ایک پرسکرپشن کی چٹھی دیا، دوا نمبر ایک دوا نمبر دو دوا نمبر تین، ایسا کھاؤ ایسا کھاؤ ایسا کھاؤ ایسا کھاؤ ایسا کھاؤ آدھی کھاؤ پوری کھاؤ دے دیا. اب وہ چٹھی کو آپ نے لیا دواخانے سے نکلے، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے دیکھے بولے چٹھی دی، اور چٹھی کو لیا ایسا گول کرے اور گلے میں ڈال کے گھوم رہے آپ. ارے کیا ہوا دواخانے؟ دواخانے گئے ڈاکٹر صاحب چٹھی لی، کیا ہوا پھر دوا کا لٹکا لیا. تو آپ کیا بولیں گے ایسے پیشنٹ کو؟ احمق ہے نا، بے خوف ہے، دوا کھانے کے لیے ہوتی لٹکانے کے لیے ہوتی، وہ چٹھی پہ لکھی ہوئی دوا لینا ہے تو سورہ فلق سورہ ناس جب یاد ہے تو لٹکانے کی ضرورت کیا؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جو چیز کو آپ یاد کر کے خود پڑھ سکتے لٹکائے کیوں گھوم رہے؟ تو وہ یہ پرسکرپشن کی چٹھی گلے میں لگا گھوم رہے ہیں آپ، جبکہ آپ کو پڑھنا اس پہ عمل کرنا ہے. سورہ فلق سورہ ناس کیا تعلیم دیتا ہے؟ سورہ اخلاص کیا تعلیم دیتا ہے؟ سورہ فاتحہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ آیت الکرسی کیا تعلیم دیتی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو سارے اللہ کے اسماء الحسنا اور صفاتیں بیان کرتی ہے، بلکہ اسماء اعظم سب سے بڑے صفات اس کے اندر نام ہے، الحی القیوم، یہ بہت بڑے نام ہے اللہ، اس نام سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ رد نہیں کرتا. دیکھیے آپ اسماء اعظم جس کو کہتے ہیں، آپ سن کی حدیث، جس نے اسماء اعظم سے دعا کر لی اللہ رد ہی نہیں کرتا اس کو، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، بہت بڑی بات. یہ سب چھوڑ کے ہم گلے میں لٹکا گھوم رہے ہیں، درست نہیں. اب رہا معاملہ دکان اور مکان کی خیر و برکت سے چاروں کھل لگانا، یہ درست نہیں ہے، صحابہ سے تابعین سے کسی سے ثابت نہیں، جو آتے روز پڑھ کے دم کیجیے اپنے آپ پہ کافی ہے. رہا معاملہ وہ حرف مخطاط خیر و برکت ہی لٹکانا، میں کہتا ہوں جو کمپنی بناتی ہے جو بیچارہ بیچتا اس کے گھر میں خیر و برکت آج تک نہیں آئی، ہزاروں مینوفیکچر ہو رہے پھر بھی بیچارہ پانچ روپے میں تختیاں بیچتے پھر رہا، اس کی قسمت نہیں کھلی جس کے پاس ڈھیر میں ہے، تیری قسمت کھل جاتی پانچ روپے کا لٹکانے کے بعد، واہ واہ واہ، تھپیوں کے تھپیاں بیچ رہا بیچارہ دن دن بھر پسینہ بہا کے پانچ پانچ روپے میں، تو اس کو خیر و برکت، پچاس جس کے گھر میں اس کو جی خیر و برکت آنا، ڈھیروں میں خیر و برکت آنا، اور میں لٹکا رہا میرے گھر میں آ گئے تختی لٹک گئی آ گئی، ہاں کعبے کا دروازہ لٹک رہا، مختار لٹکا دیا گیا. اب تو نیا سیزن عجب ابجد نمبرز نیومریکلس، یہ نیومریکلس میں قرآن کو تبدیل کرنا، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ کھلواڑ اور نئی قسم کی جدید تحریف، سمجھتے نا، قرآن میں ایڈ کرنا ہے. جس کتاب کو اللہ نے الف با تا سا کے الفاظ اور حرف اتار کے نازل کیا، میں اگر اس کو اگر نمبرز میں چینج کرتا ہوں تو یہ تحریف ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ میں کہتا ہوں اس کو اپنی زبان، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، سب غلط عقیدے ہیں. لہٰذا آپ اللہ سے دعائیں کریں، پڑھ کر دم کریں، یہ طریقہ آپ کے پاس، یہ لگانا چپکانا ٹھوکنا اس طرح سے خیر و برکت کے لیے، صحابہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین امام جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کسی کو اگر یہ بیماری ہے جن سے یا تین لپٹے ہوئے تو رخی اگر ان کو سناتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, وہ ظاہر ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے اس لیے تکلیف ہوتا ہے اس لیے ظاہر ہوتا ہے. تو ابھی فون آیا تھا گھر میں, ایک پیشنٹ ہے ہمارے پاس, تو رخیہ سنا رہے تو بہت زیادہ تکلیف میں, بہت زیادہ پریشانی کر, تو اس کی طاقت اتنی رہیں گی کیا بڑی بھی رہیں گی, یا اپنے ساتھ کچھ لڑے جھگڑے کر سکتا ہوں, مار پیٹ کر سکتا؟ ہاں میں نے ایک سوال کیا کہ جب ہم کسی کو جن یا جادو کا اثر ہوتا پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد وہ جب جادو کا اثر کم ہوتا ہے تو وہ جن خود اندر داخل ہوتا ہے جو جادو کرتا ہے, یا جو کسی وجہ سے اس کے جسم میں داخل, مطلب اس پہ اثر کیا ہوا ہوتا ہے, اندر گھستا ہے پھر بات کرتا ہے, جب ہم پڑھتے ہیں اللہ کا کلام تو وہ پھر چیختا ہے چلاتا ہے چونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, ایسی صورت میں کیا انسان نارمل ہوتا ہے, اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے؟ تو یاد رکھے ایسی شکل اور صورت میں عموماً انسان کی طاقت عام انسانوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے, وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. مطلب ایک عورت دبلی پتلی جو 50 کلو وزن نہیں اٹھا سکتی, لیکن اتنی طاقت آپ کو نظر آئیں گی جب وہ جن آپ علاج کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ دو دو چار چار آدمی کو دھکے دے گرا سکتی, چونکہ جن عموماً طاقتور زیادہ ہوتے ہیں انسانوں کے مقابلے میں. تو ہاں ایسے انسان میں زیادہ طاقت آتی ہے. سب سے بہترین طریقہ علاج اور جو مالج استعمال کر سکتا وہ یہ ہے, یا جو آدمی اس کے ساتھ علاج کے لیے, چونکہ ہاتھ اور پیر کا تو وہ بہت اب نارمل یوز کرتے ہیں, بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے, تو سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ سر میں ہاتھ ڈال کے بالوں کو پکڑ لینا. بالوں کو پکڑ کے آپ پیچھے ہو جائے تو ہاتھ پیر صرف آگے چل سکتے, پیچھے نہیں چلتا انسان کی. جو علاج کر رہا ہے, یا تو راکھی جو علاج کر رہا ہے یا جو علاج کرنے والے کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے, بیسٹ پوزیشن ہی اپنے آپ کو سیف کرنے کی ہے کہ جس کا علاج ہو رہا ہے اس کے سر کے بال پکڑ لے آپ اور پیچھے کھڑے ہو جائیں. اب وہ آدمی کچھ بھی کرے گا تو آپ پیچھے ہو, سمجھ رہے نا, آپ نے سو کر دیا, یا تو بٹھا دے سب سے پہلے اور سر پکڑ لے, اور اگر کھڑا بھی ہوتا ہے تو سر کے بال پکڑنے سے آدمی جنرلی بہت زیادہ کنٹرول میں ہوتا ہے اور آپ کو زیادہ چھیڑ چھاڑ یا مار دھاڑ نہیں کر سکتا, لیکن ہاں مار سکتے ہیں. اور اگر جادوگر ہے سامنے علاج کرنے والا اور اس کو یہ مارتا ہے تو اس کے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جادوگر بہت ڈرتے کہ وہ مارنا نہیں, اس نے کوئی چیز پھینک کر, لیکن مالج علاج کرنے والا جو قرآن حدیث سے کرتا ہے وہ کچھ بھی مارے ادھر سے فزیکل ہٹ ہوں گا, اس کا کوئی علاج میں فرق نہیں ہوتا. جادوگر کو اگر وہ جادو سے علاج کر رہا ہے اور اگر جن کچھ مار دے اس کے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو بہت ڈرتا ہے, وہ کبھی بھی سامنے وہ کریں گے بولیں گے دور رکھو, یہ ہٹاؤ وہ ہٹاؤ, اس لیے پورے تقریباً کپڑے بھی اتارنے لگا دیتا ہے تاکہ فزیکلی ہرٹ ہی نہیں کرنا, سمجھ رہے آپ, مار نہیں پڑنا اس کو بھی چیز سے مار سکتا ہے. لیکن علاج کرنے والا یاد رکھے, ہاں اس میں اسپیشل تھوڑے سے طاقت نظر آتی ہے, سب سے بیسٹ پوزیشن ہے پیچھے ہاتھ ڈال کے پکڑ کے رکھ لینا چاہیے. اور اگر کئی لوگوں کا علاج ایک ساتھ کر رہے تو کئی لوگ بیچ میں ہونا چاہیے, ورنہ لوگ ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں ایسی اس میں, سمجھ رہے, یا جن آ جائے تو تکلیف دے سکتا ہے, تو لہٰذا روکنے کے لیے کچھ مرد ہو جو تیار ہو جسمانی طور سے کہ روک سکتے ہو, اسی طرح کچھ عورتیں ہوں اگر عورتوں کا علاج ہو رہا جو ان کو بال پکڑ کے روک سکے, یا پھر اگر لڑکی ہے تو اس کا والد, اس کا شوہر, اس کا جو ہے بھائی خود ہو سکتا ہے, وہ تو محرم ہاتھ پکڑ لے سر کے بال ڈال کے, بیسٹ پوزیشن ہی. اور ہاں وہ اٹیک کر سکتا ہے, ریسپانس کر سکتا ہے, مار سکتا ہے, اور کبھی کبھار تو علاج کرتے وقت وہ ایسی باتیں کہتا ہے تاکہ دو لوگوں میں دشمنی لگ جائے, یہ علاج کرنے والے نے جادو کیا, تیرے بھائی نے کیا تاکہ جھگڑا. یاد رکھے علاج کرتے وقت اگر شیطان یا جن جسم میں آ کر کچھ بھی بولتا ہے اس نے وہ کیا فلاں, کسی چیز کو یقین مت کیجئے ورنہ پھر وہ نئے جھگڑے لگا دیتا ہے, میں یہ ہوں فلاں تیرے بھائی نے کیا, میں یقین مت کیجئے, یقین مت کیجئے, یہ جھوٹا ہوتا ہے. آپ کا کام علاج کرنا, علاج کیجیے اسی کسی بات پہ, ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن فلاں تھا اتنے سال کا تھا انٹرویو لے لی, جو چیز غائب ہے میں سمجھتا ہوں اعتماد زیادہ نہیں کرنا چاہیے, ظاہر یہ ہے کہ ہم کو خالی اس کا چلے جانا کافی ہے, تو لہٰذا احتیاط کیجیے اور اس کی بات پہ یقین بھی مت کیجیے. السلام علیکم شیخ, میرا سوال ہے کیا شیطان کسی خاندان افراد کے اندر ایسی کوئی حرکتیں کراتا ہے جس سے جن اور شیاطین کا اندازہ ہو اور اس کے خاندان افراد پریشان ہو کے شرک یا کفر کی طرف جائیں, تو کیا ان کو ایسے کرانے کے لیے شیطان یہ حرکتیں بھی کر سکتا ہے کیا؟ پہلے سوال کیا, کیا شیطان ایسی حرکتیں کر سکتا ہے کہ اس کے خاندان کے افراد کفر و شرک کی طرف چلے جائیں؟ ہاں شیطان کا یہ بہت بڑا حربہ ہے کہ جادو کے ذریعے اور آصف کے ذریعے اچھے خاصے مسلمانوں کو بدعقیدگی کی طرف, شرک کی طرف اور کفر کی طرف لے جائے, اور یہ کرتا ہے خاص طور سے جب لوگ کتاب اور سنت کی طرف آتے ہیں, شیطان بہت زیادہ حملے کرتا ہے, بیماریوں کے ذریعے کریں گا, جادو کر کے جنوں کو بھیج کر کریں گا, جنوں کے اٹیکس کرا کے کریں گا, خاندان افراد کو جنوں کے اندر ملوث کر کے, تاکہ تو شرک نہیں کرتا نا, اب میں تیرے کو شرک کروا کے بتاتا ہوں. یہاں یاد رکھیے ہمارا ایمان کا امتحان ہے, تم نے توحید کی بات کی نا, تم درگاہوں پہ جانے کو برا بولتے نا, تم تعویز گھنٹوں کو برا بولتے نا, اب بتاتا میں تم کو اس کے کرے, اب تم کہاں کہاں جھکتے. لیکن ایک ایمان والے کو چاہیے کہ علاج کرے, ایسی تکلیفوں پر صبر کرے اور اللہ کی طرف سے یہ آزمائش سمجھے. لیکن ہاں شیطان ایسا کرتا ہے, کئی لوگ جو دعوت اسلام کی فیلڈ میں اترے میں نے دیکھا ہوں, یا تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملے میرے کو جنہوں نے خوب دین اسلام کا کام کیا, لیکن ایسا ہوگا کہ شیطان اتنی تکلیف پہنچائے افراد خاندان بیوی اور بچوں کو کہ آج کام چھوڑ چکے ہوں, یا تو غلط علاج کے چکروں میں جا کر اپنا عقیدہ برباد کر لیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک انسان جب عقیدہ توحید کی طرف آتا ہے, شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی پر ہوتی ہے. معلوم آپ کو, باقی سب کو لگا دیا انہوں نے, غیر مسلموں کو تو لگا ہی دیا, ہمارے بھائیوں کو بھی کہیں کو کہیں کہیں جگہ لگا دیا, ادھر یہ شرک ادھر کفر میں. جب توحید پر آپ آتے ہیں اس کے اٹیکس بہت زیادہ سیویئر ہوتے ہیں. ایک فیز ہوتا ہے, جب وہ فیز سے آپ نکل جاتے ہیں ان شاء اللہ پھر سے نارمل ہو جاتا ہے, چونکہ اللہ بھی انسان کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی اس کی ایمان اور اس کی طاقت ہو. تو ہاں, خاندان افراد کو تنگ کر کے وہ اس طرح سے کام کر سکتا ہے. ہمیں چاہیے صبر کرے اور کتاب و سنت کے مطابق علاج کرے. اسی پر اپنی بات تو ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.